الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصل الله سوچ غواري الله تعالى ان ياديو چه هدايت ورجا تم آيات كلچ راشد ويتا آيات يو آيات قرآن قالو ندوي وي لن نؤمنا هرگز مونگا ایمان نراڑو حتا نوتا مگر حلا چراک ریشی مونتا مسلما مثل دا آغا موجزو اوتی رسول اللہ چور پیشو رسول اللہ دا اللہ تعالی تا نوز دالتا یو مسئلہ اولی کا سیف اللہ خان چی مشرکین مکہ دا پیغمبر علیہ السلام و سلام نا مختلف موجزی بطلب کولی چی کتا پیغمبر نداو کا نداو کا نداو کا نداو کا تائی سورہ بنی اسرائیل وَلَقَدْ صَرَّفْنَا تَاكِدْ سَرَمُ بَيَانْ كَرِ دِي لِلنَّاسِ إِنسَانَانَ دَفَارَا فِي هَذَا الْقُرَانِ پَدِي قُرَانِ كِي مِنْ كُلِّ مَسَلِنْ هَرْ قِسْمَتْ ضَرُورِ خَبَرَا مَسَل دلتا پا مانا دا اگزامپل ندے مَسَل دلتا پا مانا دا قابل اعتبار ضروری خبری پا مانا دا قابل اعتبار یعنی اللہ تعالیٰ وہ سمر ضروری خبری دے انسان جو ہم سر تعلق لری اگر مندے قرآن کی ذکر کرنی اللہ تعالیٰ وہ پا انسانان سے شوی فابا اکثر اللہ سے انکار کرے دے اکثر خلق دا ہر شینا دنہ ملو منگو دنہ ملو پڑی نہیں آسکی بعدیں سڑے دا سی کیا گا چرے خبر سر اتفاق نہ کئی نہ اللہ تعالیٰ وہ انسانان دا ہر شینا انکار کئی الا کفورا البتہ دا کفر نہ انکار نہ کئی کفر تا دیر خوشی گی دی دینے تا دیر خوشی گی دی دینے تا دیر خوشی گی یعنی دے معنی دارا چکا خلق را دعوت ورکے چلے قرآن بیان روان دے قرآن تفسیر روان دے سوک بدان سر اگری نہ کئی مونگا پتی شپاگتا کالا کی سوچے گری نکر داوست دا سرو شپاک کسان دی سعیدہ اوکا دی ورطا ہوئی چی رباب دے آیات راوڑ دے نوز باب منٹا راوڑانے سکا اللہ تعالیٰ ہوئی دی انسانانو مزاج دا دے چی دن ناشکرے خبری تبیر زر تیاری گی فابا اکثر اللہ سے انکار کرے دے اکثر انسانانو اللہ کفورا مگر انکار ندے کرے دے ناشکرے نا صرف کفر مانا ناشکری کفر مانا یعنی ہر آغا شے چی دا اللہ دا قانون پا زدوی اگر تا کفور ہوئی وَقَالُوا دُوِ وَيْلَنْ نُؤْمِنَ لَكَا اِرْجِزْ مُنْغَ ایمان نُرَالُ تَعْبَانْدِ حَتَّى تَفْجُرَنَا مَگَرْ عَلَى چِ تَرَوَانْ كِ مُنْدَ پَارَا بِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِنَا يَمْبُوْغَنْ چِشْمَئِ آبُ دو ابو چینا دو ابو چینا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تاستا پتہ رہا چی دا مکی معظمی پر راکی ایریا کی دو ابو اس گنجائش نشتا یہ گھوڑے دارتے انمبر دیں راکی دا سنگا دا دبری آتا نو پا دغا ڈبرینا سارا علما کے دے اوبویز گنجائش نیشتا اور وہ پاکے ڈریلنگ کی کہ ڈریلنگ پاکے ہوکے نو لان دے اوبو نیشتا لان دے اوبو نیشتا کہ اوبو دے راویس ہے تو سکرو ندی اوبو دے راویس ہے آدھا نو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے کہ تا پیغمبر ہے نو دے مکی دے زمکہ کے مملا یو دے اوبو چینا کوئی ہے و تومنو یقید پارا ہو تکلیف کول دی نو دے اوبو چینا چھ پا پدر روانشی چھ مفتو کی راو دی صحیح شو دا گورا دا معجزہ دا چی پا مکہ موزمہ کی پلدہ ایک چرتا ہو بنیشتا بس ایک یو کوئی دا زمزم سوچے ایک یو کوئی دا زمزم اس دا دا عقل خبر ندا چیر زمزم دا سافٹ ڈرنکنگ واٹر صرف سافٹ ڈرنکنگ نا سائنٹیفکلی نیوٹریشن فیکٹر سٹول پکی موجود دی سائنٹیفکلی امریکن لیبارٹری ٹیسٹ کرے چی نیوٹریشن فیکٹر سٹول پکی ابو کی موجود دی آگے گوئی چی دا سے ہیلتی ابو پا دنیا کے بل زینشتا لکا سر لکا دا زمزم ابو او بیا دیوم سمرا دا لسو کسان دشلو کسانو دیو لگ کسانو دو لوگ کسانو سبحان اللہ مخلوق پہ لگیا ہے صرف سکی ہے نا فضان میں بڑھائی ٹینکہ لگیا دی ٹریلے مدینہ منوری تے اموڑی صحیح دمکی موزمی پر طول مسجدوں کے آدھوڑے کلے لگی دلے دا زمزم پہ وہ بانے ڈکی دی خلق تسور حاجان دی طول ڈرمونہ ڈکل اوکلی تے اوڑی کرد کمی دونو مخلوق لَكَ جَنَّةٌ يَا دَاچِ وِتَارَ پَارَ يَوْ بَاغْ مِن نَخِيلٍ دُخُرْمَاو وَغِنَ بِلْدَانْ گُرَانُو پا مکہ موظمہ کی مکہ موظمہ کی شنڈے کے لگی اس چرتا گا یو دا بلدان خور راڑی نزا سے دا خوری یو تیہ ورکی دا سڑک میں سکے دا سڑک میں سکے دا سڑک رکھتا دا خوری یو تیہ ورکی نو پکی آگا زیرو فائٹ پا باٹنی کی ورطا ہی زیرو فائٹ بوٹی زیرو فائٹ بوٹی آگای چی دیر اوبنا واری زیرو فائٹ آگای چی دیر اوبنا واری گرمائی تٹنگ دی سٹنگی نتا سا پارافات کی لیدنی دی نتون زیرو فائٹ بوٹی دی دیر اوبا نواری او تکون لکا جنتون نو دی پیغمبر علیہ السلام تایم بتا پیغمبر علمانو چی دمکی موظمی پا دیزمہ کستا دا خورما و دانگورانو باغو نہیں او تكون لك جنة من نخيل يا بتار پارا باغ من نخيل دخورماو وعنب دانگورانو فتفجر الانهار او تروان کی نیرونا خلالا فمزد دے کے تفجیرا روانو لسرا یعنی صرف باغم نا باغی کی فلوونگ کینالز پکار دی فلوونگ چینلز آف واٹرز پکی پکار دی مکم اوزا پکی جو بھئی کانسٹنٹی و کانٹینیوسلی پائی کی چینل روانی او تسکت السماء کما زغمت علینا کسفا دا اغا شان خبر ما تاس تیم از منگا استاد مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دا اغا یو رشتہ دارو نسکار بینکو بس سار چی مفتی صاحب بکرتا مدرسی تروانو او دا کورا براو تو نغا دا مفتی صاحب دیروو دا ملمنو زائی دا ملمنو آزائی کہ غبا یو کٹا چولے او بس نام بانی بسر در راو لے اودا با صحیح نمفتی ورتی ورد غسر شد مفتی ورتی خدای خوار کا پاس ارو وقت انتا پروتی چرتا سکار کا وکا نخدای خوار کا تو سکار مکے بس بیکار پروتی اغور تے سے بس او کم سکار شتنا یہ سے بس سو کم سکار مفتی سے لگو سوارا وی گناہ کا وقت سکا وقت دائرے خوار کا بیکار ہے سارے بدکاری نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے دیوے چی یاداو کا یاداو کا وی کہ دانش تو لے اسمان تے منگراو گردو خو سو کا او تسکت السماء کما بغمت علینا کسفا یا را او غرد و اسمان لکا سنکستا خیال دے چکتاو نمنو نو اسمان رد دیو کتاو نمنو نو عذاب رزی نوی چیزا دا خیر کار نشے کوئی دا شر داو کا کسا فن ٹوٹے ٹوٹے او تات یا باللہ ہاں کہ مونگ بانے زان پیغمبر من الگواری نو داستا پیغمبری مونگ دا سے پا آسانا نمانو خدای راولا چی مونگ سر خبرو کستا پا حوالا سوک راولا خدای راولا چستا پا حوالا مونگ سر خبرو کی دا زمان پیغمبر دے او صرف خدای امنا کہ یواز خدای دے راوستر نو مونگ دا غم منو تتیا من جدا خدای دے ممکن دا تا مونگ بیویچ کریو سرے کریو بیویچ کری دیو جادو کری دیو سوک بل سوک دیو خدای پر شکر خولی والملائکت قبیلا اگر خدای سرا یو لوی آرمی دا پرشتو چی راشنی من بوش دا خدای دی سشیتا نانا او تاتی باللہ والملائکت قبیلا قبیلا مانا مخ پا مخ قبیلا مانا مخ پا مخ او یکون لکا بیت من زخرف ویکا دا کار نشی کولی نستاق پل انڈیویجول حیثیت خود دنیا کے ممتاز پکارو نستاق پل شخصی حیثیت دنیا کے دیر لوڑ پکارو سنگا او یکون لکا بیت من زخرف یا داچی ویتار پارا یو لوی کیسر یو لوی قصر من زخرف دا گولڈ جوڑ دا سشی جوڑ دا سرو زرو جوڑ چیتا پیغمبر نستا کیسر ولی نشتا او کیسر دا سرے لکا دیور نیحل کسی دے سنگا کیسر دا گولڈ جوڑ او ترقا فی السمائی یادا چی مون پز مک گردو او تا اسمان کیو کھیجی چی مون تاوی نشتا اسمان تا کھیجی خب بیائی ورتوی چی گورا که اسمان تا مونگا اوم لیدی چی تخیجی نو بیاوم منو نا ممکن دا چی بیا دی بیوچ کریو بیا دی جادو کریو ولن نؤمن لرقيك امونگ ایمان نرالو پا خطوس نا باندے حتا تو نزل علینا کتابا مگر علا چی ترا نادر کی مونگ بانے یو خط کتابا مانا مکتوب کتابا مانا مکتوب او سنگ مکتوب زما پنم عدد پنم چی خدای ہر یو تا انڈیویجوال خط لکلے چی بخدمت جناب ابو جہل لعین صحیح دا خدای ویچی دا پیغمبر منی میرا بانی بیجی را چی مونت دا سی اپیلو کی خدای صحیح او پدا سے خط لکلے چی مونت پوئیگو آتوین چی لاغیر پارا ٹرانسلیٹر ضرورت تھی لیکن بیام مونگ نمانو ممکن دا ٹرانسلیشن غلط تھی حتا تو نزل علینا کتابا نقرؤه چی مونگے الولو اس دے چی دا ٹو ڈیمانڈ وکل داو کا پیغمبر اسلام دا سورتا وجی خود دے وی داو کا وی نور وی داو کا وی کدانش کول بے داو کا کدانش کول بے داو کا کدانش کول بے اسمان تا چی مونگورو چی تخیجو او اسمان تا چی وکی جن تش خطو بانے مونگ یقین نرارو کی زان سر بخط راوڑے او ختم دا تے چی مونگے پک پل الوستیشن چی دا ٹو دے خبری بس کرے ہوئے کرے پیغمبر اسلام بس آئی وی آو اللہ بھی دا خبر اور تاخیر کیوں کہا دا خبر اہمیت بور کو دیلا دیلا قل تورتا ہوا یا سبحان ربی عجیب خبر دا سبحان ربی پاک دے رب زمان یعنی دا تعجب خبر دا حل قلت الا بشر رسولا نیمز مگر انسان او پیغمبر تا سو کو ڈیمار زمان دا سے کوئی لکھا جزا خدای ہم تا سو مانے ڈیمار دا سے کوئی لکھا جزا خدای ہم حالانکہ ماں کو چرے دا خدای دعویٰ ندا کړي ته انسان هه حال بته یو خبره چې زما میسنجر ا د میسنجر کار معجزې کول نه دي د میسنجر کار میسج ورکول دي د میسنجر کار سره میسج ورکول دي میسنجر سره د معجزې تعلق نشته معجزه یو سپلیمنٹری او سیکنډری شی ده نو اوس واپس پر سبق وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ كَلَّتْرَاشِدُ يَتَيَوْ آيَةُ الْقُرْآنِ دُي وَيْلَنُ مِنَّا إِرْجِتْ مُنْغَ إِيمَانَ رَاڑُو حَتَّى نُوتَا مَغَر عَلَا جِرَاكْرِشِ مُنْتَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَ دَآغَ مُعْجِزُ مُشَاهَدُ visible مِثْلَ دَآغَ مُعْجِزُ visible أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْكِشُو پِيغَمْبَرَانُ دَالَّاتَ نَتَخْدَي پِيغَمْبَرَانَ تَخُو مُعْجِزَاتُ وَرْكِلِو شُو دَشْمَار پِيغَمْبَرَ لَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ تَا پَيَوَازِ زَانْ دَا طُولُ أَنْبِيَاؤُنَ زِيَاتِ مُعْجِزِي وَرْكِشِنِي امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکلے پا مانا دا الخصائص الكبرى سوشے الخصائص الكبرى پا دو والی اس کے لئے اگر کہ دا پیغمبر علیہ السلام معجزے را جمع کری بھی اتل السوا سورہ دا اغتا چکے والی دے یو بل محدث تے امام بیحقی سنو میرے بیحقی لوی محدث تے امام بیحقی اگر کتاب لکلے پا مانا دا دلائل النبوت سوشے دلائل النبوت اگر معجزے جا پیغمبر علیہ السلام را جمع کری دو ذرا سورہ دا مختلف علماء و کتابوں نے لکلی دی پا مختلف تعداد کے پیغمبر علیہ السلام معجزے را جمع کری دی پیغمبر علیہ السلام فور قدم قدم معجزہ وا سوا ہر قدم قدم معجزہ وا غیر کافرانو واسطے اصل کی دا سے شیطانانو سرو لکا ابو جہل ولید ابن مغیرہ ابو جہل یو دل دا دے پلار را روان پیغمبر علیہ السلام پا حالار مکل وارا بے دا ابو جہل لاش کے دا سے موٹے نہیں ولے سنی ولے دا سے موٹے نہیں ولے پیغمبر علیہ السلام پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مورتے ہاں وی قدا دی ہوئی جزما دی موٹی کسی دی مزبو منہ جتا پیغمبر پیغمبر علیہ السلام مورتے زوان کدی پخبر ہوئی ان یو کو دا چھ زوان چھ دی کسی دی کنا دا سامو دی کسی دی کدا پخبر ہوئی چھ موسیو وی دا خبر دا غینام بالا خبر صحیح پیغمبر علیہ السلام دا موٹی توجہ کئی دا موٹی دا ماتا مخامک کا نو دا چھ مخامک کا پیغمبر علیہ السلام مورتے توجہ کلا صحیح نو دا غد موٹی آواز را غیو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله نحن حجار ثلاثه گواہی کو چھ خدای وحدہ لا شریک تے محمد رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دے من دے کان یوز دے مٹھ پیغمبر اسلام تے لاس کلا ان شاء اللہ کلا تو واقعی دے کان یوز دا غلاس سو دے کان یوز دا غلاس کے ابو جان تے ویسن کا او تے من میں عمر استا کو نجات دو کر دنیا چرتا کتا رہنا ہے مولا روم واقعہ نہ کل کڑے را ہاں چے دے کان دا چے لا الہ گفت الا اللہ گفت سیو لا اله گفت الا الله گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت اکان آواز لا اله الا اللہ مولا روم بلا واقعہ نکل کرے حدیث پر زمن کی چھتے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر ابو جان راگے انا دے نستونی کی لزر لو سچے تاسم نستونے بھائی گن چر مشکے نو لزر لو نو پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تراغے نو دا سے لزر لو میدان کی پریخ ہوئے نو دا لزر لو یک دم سغلی نہیں دے ہوتا سغلی دا ګوري په فاده ده کربوړي دا موږ ورته سمسر وايو دا کربونه لګه غټي او په وچ علاقه کې تاسو سمسر وايي دا حکیمان ته تیلو باسي وي د بدن درد لپاره دی صحیح اګه ترې ورته ها نو دا سمسر ادا سمسر اکثر په دایځي چې تر وبو چر درک دی په سهارا کې په ځکه په سهارا کې او ها او مولا لقاری رحمه الله مولا لقاری د هرات لوی عالم پیدا شو په مکه معظمه کې نو وہ زانتا ہیروی ہوئی ہیروی پتی بولیا چی نکانے چرتا مکہ موزمی رتی لیو نو زانتا ہوئی سا ہیروی ہیروی مانا ہیراتے صحیح عربی کی ہیراتی تا ہیراتے نوئے ہیروی ہوئی صحیح نمو اللہ لکاری ہیروی دا دیر لو عالم دیر لو محدث تے پا ہر فن کی رضی کتاب ستا پا فقہ کی رضی کتاب دے پا حدیث کی رضی کتاب دے پا تفسیر کی رضی کتاب دے پا عقائر کی رضی کتاب دے پا منطق کی رضی کتاب دے فلسفہ کی رضی کتاب دے منگے دا علامہ قاری پناہ بانے تے جنو دسا پناہ دا علامہ قاری دے مشہور عالم دے علامہ قاری بلکہ لطیفہ میں تاسو ته شاید وره وکنا د دې کتاب د حج او د عمرې په باب د دنیا مشهور ترین کتاب دی د حج او د عمرې په باب د دنیا مشهور کتاب المناسک ول ورته سوې وته کتاب المناسک مناسک د حج په کې نو دی وای په خپل واقعې له کړګړې دا د کتاب المناسک ډیره مشهور چې فقه حنفی فقه شافعی انا کې په خپل حنفی دی فقه حنفی شافعی مالکی حنبلی ټول د حج د پاره استعمال دی چې د حج اصل پروسس سره اصل طریقې څنګه ده خو وېزه یو ځل عمره لارن په حضور خلک نتل نو دې نیمه شپه ورته دم نه ما ویته خضر بدا عمره وکم زګا بلګ آرام وکم سبا سهار ته انتظار کوم مې چې نو حرم کې لګ د شمار خلک او اکثر مونږ نه کول طواف نه اکثر مونږ نه کول طواف نه نه ما طواف شروع کنه کلاک وایز نه شروع کا انا کې طواف انټی کلاک وایز کیږي طواف څنګه کی انټی کلاک وایز کیږي نه د کلاک وایز شروع کا نو یو سره هغه مخ راغی ماته تاسو کې زه وخت نه تا ته ګورم ته اسی ګرځې کسه به ما نه اسره ګرځم طواف کوم احرام میں سورے تواب کو میں ماتے دا غلط کے تواب کو پدان داس کی گی بیت اللہ با دے لیفٹ سائٹ تے رائٹ دا نا دا خو رائټ ته ګرځولې ده، نو دا غلط طریقه ده طواف ته. طواف په دې باندې کی چې لیفټ سایډ ته به بیت الله نه داسې به طواف کې، او ماته وې چې ته چې حج راتلې نو د علامه قاری کتاب المناسک دې نه کتل. په کار چې لومبېره د علامه قاری کتاب المناسک کتلې وې نو په حج به پوه شوې وې. علامه قاری وایي ما ورته دا ونه ویل چې خو زه ما یې بسته ځان پرده خړه نو خبر مې کوله. علامه قاری دلیل خبر نه، علامه قاری لیکلي دي د حدیث په تشریح کې. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور تر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حقی ورطا سے پخیر غشی رکی خودی سکے خودی غشی عجیب آریا تابہ دیر خیری تو لے بتانا کاریر سے خواہ نو سے پخیر غشی ورطا اس زمان پر خیال تاجوڑے پدیر داخل آگتا ہے چھے حمید تر تیاری میں لگی نو سکو اکبر اکبر راجی میں ماس پخیم ماس بھی اکبر دماغ خلیفہ دے لو دینا میں اکبر دماغ خلیفہ دے اکبر راجی کوئی روڑا ہے لازم پتر چھو حمید تر نامید تر اوکو روڑا ہے نو اینے ہاں علامہ قاری هغه وی چې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حدیث ده چې حضور اسلام کور ته راغی نو څوک شي پکړی وینا غوي ورته کې خوري. پیغمبر اسلام په تاسو کو د سده د وښو خدا د وی و خدا د لیم دا د ګور ته د سره پیغمبر اسلام ورته چې اسری عائشہ رضی اللہ تعالی عنها او دغه وخت لا اسلام پروسس کو احکام بنا درې دل چې دا شی حلال دا شی حرام دا شی حلال دا شی حرام دا غوي ورته دا خو د لزړ خو خیره سم سره څه شي د سم سره د پیغمبر اسلام لا سرسته کو ویلا اکله ولا احرمه زی قرمنا حرام او مینا زی قرمنا حرام او مینا او دا خبر پیغمبر اسلام پتا سی بنیاد بانے اوکرا چیز دو امامانو پکی اختلاف پیدا شا صحیح کا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پیغمبر اسلام انو قولا طبعی طور دا پخا نوا سجی یعنی طبیعت خوش نوا دانا چی حرام ذکر پسی ہو ولو حرمو ہو حرام او مینا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ طبعی طور بیوشی دا پیغمبر خوش نومو دا جواب دا ثابت اولو دا پارا بی یو لقمت اغسطا ہمیشہ جو امت تا پیغام لگی دا شی جائز تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرے دے چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاندے کرے لاس تے نرا رستو کو لاندے کرے لا اگے تے نرا رستو کو او وی نہ کڑا دے دے منز دا جائز نہ دا حرام دا شافی سے وی ولا احرمہ پیغمبر وی ولا احرمہ زی حرام اومنا امام صلی اللہ علیہ فرمائے حرام اون کے خو پیغمبر نے حرام اور خو خدا کہی ولا احرمہ زی دخل طرف نہ حرام اوم سکہ دا خدای اگڑی حرام کرے دا دے دخل طرف نہ حرام اوم سکہ دا اگڑی خدای حرام کرے دا نو اینی ہاؤ سمسرا دی ابو جاد راولا پخفل لستونی کی نو دا سی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخیطا پری خودا نا سمسرا دا سی ادرے دا نورتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدا سمسرا ہوئی جتا پیغمبری دیا وی اومنم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و پیتل اگر رسو جدی نا آتے رسو شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتے کولی یا دبو دیر دبو ای سو ہوئی دواد با دب نو ورتے کولی یا دبو من انا او سمسرے وائد سوکن نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خود یشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله زگوائی کوم چې خدای وحده لا شریک دی زگوائی کوم چې تلو الله پیغمبر یعنی نو مند پیغمبر وانه غوسه پیغمبر ته سر باندې اشاره کوله واشهد انك عبده ورسوله زگوائی کوم چې ابو جان وی پتہ نشته چې تا دا میجک کم ځای تکړه دی تا میجک ډیر پاورفل میجک دی اس شیر دا میجک نه خلاص نه دی اولا المؤمنات یو مونږه یګت ایمان راړو حتا نو تا مسلما او تی رسول الله مگر الا چرا کړی چې مونږ تا مثل دا هغه چې ور کړی شو پیغمبرانو د خدای تا الله عالم الله تعالی خپو دې حيث پاغ ځای باندې یجحد رسالتا چې الله تعالی ګرځي رسالت خپل هغه ځای خدای چې چاله رسالت ورکړي الله تعالی وایي ځدی ته محتاج نه چې ماته بل څوک کوئی دا سره خسرې دې پیغمبري دل ورکا الله وایي دا سلیکشن زه خپل کوم دا سلیکشن زه خپل کوم او چې زه څوک سلیکټ دا ما پیغمبر به دا هغه د پیغمبره لپاره د هیڅ اړتیا نه ضرورت دي کټو دنیا انکار وکړي هغه بیا زما پیغمبر دی هغه بیا زما پیغمبر دی نو دې لپاره دوه تایید یو دا چې پیغمبري زه خپل خو کوم د خلکو په خو خنا الله تعالی پیغمبري خپل خو شو کوم د خلکو په داسه ووټینګ نه دی صحیح چې ووټ د چا چا چا هغه پیغمبر کا دا د خپل خو کوم سوره الزخرف وقالوا دوی وی لولا نزل هذا القران به کافرانو وی ادا مو کنه آیت نمبر یو دیش وقالوا دے کافرانو اے لولا نزل ولن دنا در کشو هذا القران دا قران غلا رجل من القريتين عظيم پيو سڑی باندے دے دو خارون نا عظيم پڑوی سڑی باندے ہاں پڑی باندے نا دا عظيم صفت او کوالٹی در رجلن دا غلا رجل عظيم پيو لوی سڑی باندے دے دو ٹاؤنز دے دو بگ سٹیز نا دو بگ سٹیز دے مین طائف اینڈ مکہ طائف بیشک اللہ تعالیٰ سو پیغمبر مقررو قرآن اقبل میسیجی ولو ورکو نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلے ورکو چې یتیم پیدا دی. محمد صلی الله علیه وسلم دلې ورکو چې دلې بزنس هم نشته. محمد صلی الله علیه وسلم دلې ورکو چې دی بلینیر او ټریلینیر نه دی. ولې نه ورکو د مکی چیف عمر ابن هشام ابو جهل نه، او ولې نه ورکو دا میسج د طائف چیف نعیم ابن مسعود نه؟ سنو به دې تعلی کړی کنه سفلا خان نعیم ابن مسعود اشجعی اغل اول نور کو، او دا نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صبح مسلمان شوی دی غزوه احزاب کې، د بیا ایمان راوړل دی د غزوه احزاب یو کامیابی اگر در کو جوا صحیح زکه دی مسلمان شو. قلا تروسه قوم ته پتا نه و، اره دا قوم په احزاب کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدینه منوره باندې اٹیک لرا غل دی زور اور خلک وتاي پانا نه کو دول زر ارمی وا سورہ جسټ میدن درنه تنزل سو کال وړاندې دول زر ارمی جمع کول دا خدای لکه دول مليان شي جمع کړی نو دور زر ارمی مدینه منوره باندې پیغمبر اسلام سره صرف دری زر پای کړو سورہ اولو خندق کې کنستر چې دا خندق کرا ته چې مکه مدینه منوره باندې روز ته مدینه منوره کې يهوديان چې بنو قریظه سر بنو قریظه نه غا سټیزن د اسلامي سټیټو او کانسپیریسي کې شریک چا سره د آوټسایډرانو سره چې تاسو د مکه نه جنګ وکړو کې مرو رسول ته حمله کړو موږ رسول ته حمله کړو صحیح. نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پردہ کے راغے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے زما خپل قوم نے خبر سے مسلمان شے ہو چون کہ مسلمان شے ویت جی مال اجازت رکھے کہ چیز سٹریٹجی ہو چلو سو چلو زکہ جنگ کو سٹریٹجی گٹل جی جنگ تو پاس نہیں نشی گٹل بس گٹل جی بس سٹریٹجی بانے گٹل جی ویت جی او سٹریٹجی کو چلو پیغمبر علیہ السلام ورتے وردا پیغمبر علیہ السلام ورتے وردا ندے ورغے اگ بنو قریظہ یہود تا نو مدینے منورے کم یہود جو ائی تا ورغے ویت تاسو خود زمون دے خلق سر دا سے مشورہ کرے دا وای خو تاسو سره خیانت کول غواړي خو بہت تختی آی خو بزی واپس خپل خپل وطن ته خو تاسو خو بدی محمد صلی الله علیه وسلم نو تاسو به قیمه کې حلال ومو کی ته کانسپیریسی نه خبر سم سبکی تاسو خو بالال کی ذبح بکی تاسو ٹریٹر دی اوسې کې زما سټیټ کې کانسپیریسی کې جاتره زما دشمن سره نو تاسو خو بالال کی صحیح آی به سو کوستام وې زمو کو مشوره دارا چې اغه خلکو ته وایي چاته تا کافرانو ته دای ته وایي چې مون سره دومره شی تاسو به تورې امانت کې دی موږ الله تاسو سپورټ کړو دومره اسلحه را سره کې دی دومره داشه را سره کې دی دومره داشه را سره کې دی صحیح نه ایته داسه خبر وکړه هلته راغلم د خپل دا دوله زره ارني جو د دې چیف سره خبر وکړه د خپل قوم چیف ورته دې ما په خیال زموږ د سټریټجی ناکام ده هغه ورته هغه څنګه وې موږ خو دا کم اټیک کړو دا خو د بنو قریظه په سپورټ باندې کړو چې انسایډ دی سټیټ اف محمد صلی الله علیه وسلم هغه د منکارندگان دي موږ لپاره کار کوي په دې ما په خیال هغه یې بدرال کړی څکه اغه ودرال کوي اوس دا هغه د مانوا چې خلک بخپل جيب سره کمیټ دي پر جيب سره کمیټ دي هغه ټول ورته نه نه موږ سره کمیټمنټ کړی دی ای به څنګه ودرال کوي وینا هغه بدل ته پاتې کیږي نو تا موږ اتا ته ورکوړ تلل شو اکه دا جنگ ناکام شو خوای بالال کی وی هغه ته اوس دا احساس شوی دی چې موږ بدل ته پاتې موږ دوی سره نوځو نو موږ بالال کی نو وی هغه شاید چې تاسو نه سر ډیمانډ وکړي پتا څنګه دا هغه اعتماد نشته چې تاسو به له سپورټ ورکړئ کنه شاید چې وی ډیمانډ نه وکړي ارے دیدہ پارے وتا تو پکارے چے تے اپروچ تے نہ دای مشران اپروچ تو نہ بنو کرے نو تی ڈیمانڈ سیو کر وے تم رشی ہم سر بتور کراس پراپرٹی تے دئی اس نے چے تاسو جان کی شکر تو کرے منگے ور پے دے من کو بالال کی ہوتا تو بہت تھئی تاسو بکورو تلاڑ چھ ہاں زمو پر کری کیو سڑیو نو س کتانے مستری مو تا اشر وایو نہ کم لو چٹول تا اشر وای انا اشر دے پارے ہتی بیا سڑے را بللو کی خلق راولی نغی بانی بیا سچے گوڑی کرے تاسو پوهیږئ نه سوچې غوړې پرې او چرګان ولا لای او دا لاوون ولا پکې او په مکه دې اپا او پر کسم خوراک ولا پوکې دې ماترا دا کړ نه هغه کسان را وستي و شر لا سلا اشار لا اټول خوشاله چې ما خام بیا سوچې غوړې پرو او پلان کې ډینګلې س س س صحیح نو چې اشار خلاص شه او را روانو نو دې په جړا شاګی دا نه ورته ته ولې ځاړي وې ته ځاړم دې څه تاسو وکور کوتل شه ډوډۍ وخت یې بچر تلم ایو ته مې دې کوه تا مونږ نه ټول خپل ډوډۍ نن موږ ډوډۍ موډای ما ما ته یو دین کا تر زګور اشار ډوډۍ موډای نه پخوم نو زه په دې با خپه ما چې تاسو وکور کوتل شه ډوډۍ وخورې او دې باندې کورې دا ورته مې تاسو وکور کوتل شه مونږ چرته زو مونږ له دوبره پرات دوبره شهر سره کې نه بتورې ته ما پر دې واپس راځي مرګ را خبر خلاص را صحیح ادش په خدای او زبردست وینډ راو سخت یقینی وا چې دې ټول داتری دې دل ا دومره تیز وینډ راغی ټورنیډو ټول چې دې کنټینیو وته ټنټینیو وته ولول ا دا اسونا او کوشانیو دې ټول خپل رسای وسلول په دې د پاسه ورغلل ا دا کانی الوتل اب زو په دې درګه سو په دې درګه دل ا فرشتي دا ورته دواړو سایډونو تروانی وې دې منډي والے فرشتو واه کو دغه اورا ټینګا اغه اوراونی سا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ اید خندق دی طرف تھا دشپی آرام سره پراتو خطر خو سوال چې دوی خندق دی نه بسنګ راوړي صحیح آرام سره نرای هوا چلی دا صحیح او دوی پکې پراتو سهار چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اشراق او زحانہ فارغ شو جبرئیل امین ورته راغی یو یو ځه وات یو مین ځه یغوی لاړم په چرته لاړم دلاره کورو ته نږدې بې ځکه موږ داسې سپیډ باندې اغستو ټول په 100 مایل پر اور باندې غړېدل نو ورته نه څنګه څه بشو وستا ته ته احساس نه شي سپی او سپی یو خدای کړه چې ټورنیډو راوست چې بلا ډېر پکې ځان دي چا وې ځان تر ګډ راځو چا ځان تر لاس ماته راځي چې اصله پټو روکلا شي صحیح ده چا تر له باندې را خلاص چا تر له ټینټ را خلاص او په دې سایډ ورته موږ چې دا والا او دې وی چې ځل راو رسول محمد صلی الله علیه وسلم پر صحیح الله تعالی فرمای و انزل علیهم جلودا لم تروها خدای پاوی باندې داس لشکره فرشتو را نظر کې تاسو لیدل نو تاسو بے فکر آرام کو وجعل کلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله تعالی وای دا غي سمره پلانینګ چې عام ذلیل کو تاسو پلانینګ مو مفت کې کامیاب صحیح شو نو خبره چې نعیم بن مسعود رضی الله تعالی دغه سره نو دای وی چې کدا قران د خدای میسج او خدای سو پیغمبر کو نو ابو جهل ولې نه کې چی په مکه ده نعیم بن مسعود ولې نه کې چی په طائف ده نو ما بل څه هم تاسو ویلو چې دې معنا لري چې هغه زمانه اپروچ هم کیپټالیسټیک اپروچ کوم اپروچ چې ملیونیر شوډ بی لیډر کوالټی دې په کې وی یا دې نه پسې ملیونیر دی نو دای وی دا ملیونیر چی په مکه یا ملیونیر نعیم بن مسعود دیول لیډر نه ده الله تعالی فرمایي وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يكسبون رحمه ربك الله تعالی پیغمبر زما رحمت ته دیت دا حق چا ورکړل زما رحمت باندې تقسیم ای الله تعالی ډیر عجیب خبر وکړه چې دوی به خدای رحمت تقسیم ای دوی به پیغمبر فلاین له پکاره الله تعالی وای پیغمبر خو ډیر لوی شه دی د دنیا تقسیم مال چا اختیار کړي نه ورکړي هغه هم په خپل تقسیم نحن قسمنا معيش بينهم معيشتهم منغا تقسيم کرے دو دوئی میں اس کے معيشتهم معيشت دو دوئی في الحياة الدنيا پجون دو دنیا کے ورفانا بعضهم امونغا پوتا کرے دو دیو بلد پاسر درجو پہ اعتبار نو درجی دیتا ہوئی چھ محتاج ورطا درجی دیتا ہوئی چھ محتاج ورطا اس دو دی حیات کمپنی دا دو دی حیات کمپنی دا دو دو درجہ بلند دا پدی اساس چھ خلق دتا محتاج چھ جاب ولور کی چې خلک دغه محتاج حجاب ولا ورکی خو دا غوی درجه بلند ده په دې اساس دی ورته محتاج دی شکر شو حجاب راته ورکی او دا ټول خلکو وي چې موږ حیات تر حجاب نه کوو دې کوم ځای سره نو درجه واده دا معنا نه چې څوک اپر هند لري نه یو صورت کې ستا هند اپر دی بل صورت کې دا غ هند اپر دی نه الله تعالی په دې باندې دنیا نظام چروم چې انسانانو یو بل ته محتاج کړي وي اوس دا معیشت څه دی موږ دې ته وسایل معیشت د ژوند تیرولو وسیله وسائل معیشت د ژوند تیرولو وسیله او د ژوند تیرولو وسیله الله تعالی درې پیدا کړې سو درې نمبر اول الصلاحیت الدماغیه سو دماغی صلاحیت نو سو پر بریډ گټی په سبان په دماغو صلاحیت باندې ذم القوا البدنیه سو گټی د خپل بریډ په سبان په بدنی قوتونو باندې مهنت کړې کا مکسیکان صحیح یا فقہ د مارکه د موږ کوچیان رونه چونه دی خپل سګټل سپڅره ګټل په شاول باندې صحیح او درین الوسائل المادیہ چې چا سره پیسې دي هغه نه دماغ استعمالوي صحیح او نه بدن استعمالوي هغه ورکی فرید خان لا چې دا انویسټ کراله تا را چرته انویسټ کا مطلب دې لګي هغه پرافیټ کیسه ورکه نو بس دغه درې شنه دي الله تعالی وای دا ما تقسیم کړی چاله می دماغی صلاحیت ورکړې ده چاله می بدنی قوت ورکړې ده چاله می مادی وسایل ورکړې دي او دا درې والا می یو بل ته محتاج کړی دي دا دماغی صلاحیت والا د بدنی کار لپاره چاته محتاج دي مکسیکو نه ته محتاج دي صحیح شو او دغه مال والا ډېر دماغی صلاحیت د پاره چا ته محتاج دی چې رچا ذهن په بزنس کې کار کوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعاه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه علي ان يذلوا شكمراك دل يجعل صدره ضيقا حرجا نغذي سنده ضيقا تنگا حرجا دير تنگا ده ضيقا مانا هم تنگا او ده حرجا مانا هم تنگا نو دير تنگا سمرا تنگا كأنما يصغد في السماء دمرا تنگي كده دي ایمان ده قبول پا خاطر بانده کانما یصعد فی السماء لکه دې ډېر تکلیف سره برخیږي لکه دې ډېر من يرد الله سوچ اراده کی اللہ تعالی یاد یو چه دایت ور کی دلا یشرح صدره للاسلام نپران دے سینر دے اسلام پارا و من يرد او سوچ اراده کی اللہ تعالی چه گمراہ کی دے جہل صدره زیقن حرجن نو گردی سینر دو نہایت تنگا کانما یصغد فی السماء لکه دی چې ډېر تکلف سره خېژې په سما بلندو کې کذلک دارنګې اجهل الله رجسا الله تعالی اچی الرجسا پلیتی رجس مانا پلیتی ګندګي نو دېنه مراد دی ختم او مهر د جباریت دېنه مراد دی مهر د جباریت چې د جباریت مهر لګی الله تعالی غل الذین پاک سانو باندې لا یؤمنون چې ایمان نراری عنادن چې ایمان نراری عنادن نو اوس بری خبره ذهن ته واضحه شوي چې د عناد قید مهر سره ولګو مونږ وایو چې د خیر په باب کې هم درې مراتب دي د شر په باب کې هم درې مراتب دي د خیر په باب کې درې مراتب نمبر اول انابت چې سړی مایل وي دې ته چې ماته خبره ملو شي ماته حق خبره ملاو شي هي از لوکینګ فار حق سم ریا دې ته سوې انابت سوې انابت نو چې یو سړی کې انابت پیدا شي طلب او جستجو پیدا شي طلب او جستجو پیدا شي نو الله تعالی ورته ورکی هدایت د انابت نه بعد بیا عمر خبر رسي د هدایت او چې سړی هدایت د زړه د اخلاص قبول کی نو الله تعالی ورته ورکی استقامت الله ورته ورکی استقامت په بل جانب دو شی نه دي دری شیلی نمبر اول انکار پا اساس دا جہالت انکار پا اساس دا جہالت دوائم مرتبہ دزین بعد چی سڑے پا دی جہالت بانے قانع شی سڑے پا دی جہالت بانے قانع شی نو چی قانع شی نو عناد پیدا شی سی پیدا شی عناد پیدا شی دے بیا انکار کئی دا عناد پاساس انکار کئی دا عناد پاساس نہ دے پپل جہالت تانے شی بس دادما پوے ڈے رہا دا کافی دا یعنی جہالت بانے تانے شی مانا دارا چی دے دا علم طلب نہ کہی دے وہی زرطول نہ خبوئے گا جہالت بانے قناعات مانا دارا چی دے پل جہالت تا جہالت نہ ہوئی جہالت تا جہالت نہ ہوئی نو دے تانے شی چی زمانا پوے سارے دنیا کے بل نشتا نو دے کی پیدا شی سو عناد عناد و عداوت نو چکل انکار اساس دا عناد تورسی انکار چی دا عناد بنیاد تورسی نو دریم مرتبه پیدا شي هغه ته وي ختم او مهر د جباریت دا آیت دا تدبیق کیږي په مهر د جباریت باندې جباریت معنی چې الله تعالی یو سیل په لګي په زور باندې چې تابانه ما د خیر دروازې بند کړي تابانه ما د خیر دروازې بند نه یو سره چې د خپل جهالت اعتراف کوي هغه باندې خدای د خیر دروازې بالکل نه بندي خو چې یو سره خپل جهالت ته علم وي الله تعالی په دروازه بند کړي نه نه نه نه نه تایید سوره الزخرف یا سوره شورا شورا د دین پاس ما هغه شریعت وصاب نوحا چې حکم کړی الله تعالی دا هغې نوح علیه السلام ته والذی یو هغه دین اوحینا الیک چې مونږ وحی کړی تا ته وما هغه دین وصینا به ابراهیم چې مونږ حکم کړی دا هغې ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته سو هغه دین ان اقیم الدین د اقامت مختلفې معنی دي نمبر ون ان اقیم الدین چې نیغ وساتا دا دین ان اقیم الدین دا دین نیغ وساتا د بنت کوما د خپل قایشاتو په اساس خپل قایشاتو په اساس کګورا کګوما دا دین چې څنګه راغلی خدای طرف نه هم په اقا دا له وساتا مکسر ور سره مجو هوا انوویشن پکې مکوا د خپل قایشاتو مطابق انوی زکه مونږ خو د دین نه د اولو پښو جوړ کړل دا څنګه جوړ کړی د اولو پښو چې په دوه راکړه دا تاسو بطور نظام امپلیمنٹ کا دادو خبر نمبر تین ان اقیم الدین نیغوستا دا دین فرقواریت پکې مې پیدا کړه گروه بندای پکې مې پیدا کړه دغه راغې گروه بندای پکې مې تا بیګا دو جور مې کړی یو خو پن ریزنګ تنه راغله دا دی یو جور دا پرې کاټ راغله بس تا په سیډی کې ملاړ نه او دوه جور دې دا کړی تا بیګا ټول شپه غزرې اورې دي هغه پوهې دی په خپل مجرم کښې دا جرم بچا کړی. شرع لکم من الدین مشروع کړی دی الله تعالی تا د پاره د دین په اساس باندې ما هغه دین وصا به نوحا چې حکم کړی الله تعالی د هغې نوح علیه السلام ته وما والذي واغدن چوکلو مونگا تاتا وما وسینا بے آغا چی مونگا حکم کرو داغ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ تا نوست پیغمبران خو یو لاکھ سلیر اس در رکمو بیشتی خو اللہ تعالیٰ سلور پیغمبران انتا ذکر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعلاوہ سلور نوح ابراہیم موسیٰ او عیسیٰ وجہ دارا چی نوح علیہ السلام ابو الانبیاء گرلش نوح علیہ السلام دا طول پیغمبران اپلار گرلشی دا ویل نون پرسنلیٹی با دا څه وه دا ویل نون پرسنلټي وه ایون مشرکین مکه هم پېژنده نوح علیه السلام مشرکین مکه هم پېژنده ابو الانبیا ورته وایي د هغې نه بعد ابراهیم علیه السلام هغه خو د عربو خپل پلار و هغې خو پېژنده دا خو یې دعوه لرله دا هم ویل نون پرسنلټي وه موسی علیه السلام جوګان دغه علاقه کښې اوسېدل خواله ورته موسی علیه السلام نو دا هم ویل نون پرسنلټي وه هغه عیسی علیه السلام کرسچیانان اوسېدل نو دا پرسنلټي هم ویل نون وه هرې طبقې ته دا شخصیتم ویل نونو هر طرف ځکه چې د چا پاره ور کوم ځای اوسېږي نو هغه لیډر خود متعارف شي هغه لیډر دی خود متعارف اوس مونږ مسلمانان دلته امریکا کښې اوسېږو نو د امریکنیان محمد رسول الله نه پېژني یقینا نه پېژني پېژني که نه پېژني اوس مونږ تاسو د افغانستان او د پاکستان او د بنګله دېش او د انډیا کوم مسلمانان چې راغلي یو نو مونږ د فقه په اساس باندې فالو کوو امام ابو حنیفه نو زمونږ نور مسلمانان وروڼه چې دي عرب لکه شوافی دي حنابله دي هغه امام ابو حنیفه نه پېژني یقینا نه پېژني ځکه فالو ورځ دلته موجود دي ځکه فالو ورځ دلته موجود دي یعنې هغوی چې زمونږ مونږ ته وګورو نو خامخا تپوس کوي چې دا ول نو مونږ ورته متعارف کړو دا زمونږ د امام انټرپریټیشن صحیح شوه هغه چې په کوم انداز باندې مونځ کوي نو شیر شاه کم از کم تپوس وکړي مونږ نه چې دا یو سړي داسې مونځ کوو نو مونږ ورته متعارف کړو دا د پلانې امام تابع دی نو په دې اساس باندې لیډرشپ متعارف شي صحیح نو چې فالو ورځ د چا موجود وي نو بس متعارف شي نو صحیح شوه نو الله تعالی وایي دا څلور پیغمبران دا متعارف دي نو ما هغې ته هم دغه دین ورکړی چې دا کوم دین نه محمد رسول الله ته ورکړی او دوی ته ما څه ویلي دوی ته ما دا نه وویل چې ختمونه به کوئ څه به کوئ ان اقیم الدین دوی ته ما دا نه وویل ختمونه به کوئ شا بهوي حجمه شئ او لیم بلال کوئ او غوښې پخې کوئ او پلاو پکې پوخ کوئ ځکه ختم به کېږي د کتاب څه به کېږي دوی ته ویل نه ان اقیم الدین دا دین به امپلیمنټ کوي یو معنا یې دا ده چې دی به سټریټ فارورډ ساتي څنګه به ساتي سٹریٹ فارورڈ سے سنگھ اللہ طرف تراغلے خود خوشی ہو پکنے داخلے انا قیم الدین دے سٹریٹ فارورڈ ہو ساتھ سنگھ اللہ طرف تراغلے دے ذکر ایڈلٹریشن خود سوشی دے کرائم دے ایڈلٹریشن کرائم دے اس کو سوک پدا پیٹرول ہوتی ڈیزلی ہو جائے کیوں دیسے شیر دے کرائم دے کنا ذکر ایڈو کمشے چرے پیٹرول دے قبیلے سخانے دے اغیب کی ہو جائے کر نجھے کمشے رے دین دے قبیلے سخانے دے خواہش اتا خواہش پا دین کی وردن نہ کر نو دے ایڈلٹریشن دے دیسے شیر ایڈلٹریشن ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی تفرق مکوئی دے کے نو تفرق دیتا ہوئی کہ پا اصول دی دین بانے سودا بازی ہوشی نو آپ تولی کا شیر سفلا خانا کہ پا اصول دی دین بانے سودا بازی ہوشی نو دیتا سوئے رشی تفرق ہوئے رشی فرقواریت ہوئے رشی ہوئے تا سورت ہوئے رشی فرقواریت گروب بندی نو اس پا دی اساس پا سوکتا تا دا آیت پیش گئی چرا حنفیت او شافعیت او مالکیت او حنبلیت دا فرقواریت ته والله تعالی وایي نقیم الدین ولا تتفرقوا فیه ملګریا هغوی دین اکسپلین کوي هغوی د دین په اصول سودا بازی نه کوي هغوی دین څه کوي اکسپلین کوي چې دا به امپلیمنټ کیږي څنګه هغوی دین اکسپلین کوي چې د دې حدیث امپلیمنټیشن څنګه دی د دې آیت امپلیمنټیشن څنګه هغه دا نه وایي چې دا آیت چینج کا آیت نه چینج کوي آیت امپلیمنټ کوي لکه مونږ زمینه ورته مساعده سو ورته زمینه ورته مساعده تشریح کوي ځکه نه دی صحیح چې دی په کوم اساس باندې دا مذهب پرې ترجیح سره پرایورټي سره نه کنه دی به ځان له څه پرایورټي ګوري که نه وای هی از لیونګ دس مدر اینڈ ګوینګ ټو انادر ون دې ته تشهی وایي دې ته خواهش پرستی وایي دې ته خواهش پر یو پرسنلټي به ځان دپاره امام او لیډر ګرځې یو پرسنلټي به ځان دپاره امام او لیډر ګرځې د تشریحاتو اساس باندې ادروایز یو آر ناټ فالوینګ این امام اینڈ هیز انټرپریټیشن یو آر فالوینګ یور اون ایز اینڈ ریلیکسیشن چې شهوت پرستی دا حرام دی التشهی حرام عند الائمه كلها دا التشهی د ټولو امامانو په دې باندې حرام دی دا ټول دا پکې چوز دا وان کنه پکې چوز بلکې امام ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې اسانه په بنیاد باندې پکې چوز کول د ایمان د زوال خطر ده پکې ځکه سبب شیطان دې پم کې ټول نقاص اني خداره چې اسلام پرې ته زور به چرتا صحیح دا ټول نقاص اني دا نیکست په بدلې صفر خان نیکست په بدای چې ته خلاص اسانو پسې ګرې صبر ګرې اسانو پسې ټول نقاص دې کم از کم هر یو مسلمان ته دومره هو پته پکاره زفاله ورچای صحیح نو چې استاد دومره پته زفاله ورچای then that is your duty to find out who is the expertise in فقه حنفی صحیح so you must ask a mufti of fiqh hanafiya you should not ask any mufti who doesn't know anything about fiqh hanafiya dar faruni ka khas doctor pas bagad specialist pas bagad chata pas se prakhan specialist pas kada wad khubiro pata ban estalade orthopedic surgeon la no wad badla beda kar ke zakat ya do sar adu ko sar kam dealing ki ya wad sar bas ke de kada wad par de sar aga dealing shuru kam chadu ki sar ki beda kar kar abe bas prakhan ta dulu na lagi sahi wad tashi khatali wai wad dulu na lagi دا دا ورته پیسې من ته غیرا دی وکړه از تا ټول ریکارډ خراب شفا سپوږه سپره ها دا ته پزان پوی نه دښمنه ده بل ډیر دی صحیح ده ګره دښمنه ده بل ډیر دی کبران المشرکین ډیر سخت او ګران کیږي مشرکان باندې ما دا خبره تدعو ملي چې تاسو هغه جانب ته دعوت وکوي ته په وګوره د کافر او د مشرک باندې کله مونږ خبره کې مسلمانانو ته چې مونږ کوي ای باندې دا ګران نه تیریږي روزي نه سي دا ګران نه تیریږي زکاتونه ورکوي دا ګران نه تیریږي سبحان الله الحمدلله وایا دا ګران نه تیریږي د قران تلاوتونه کوي دا ګران نه تیریږي ختمونه کوي دگرانه تیریگی سیلیبریشن کا ورودش پہ منا ہوا دگرانه تیریگی اگر بار چی گران تیریگی تو دین امپلیمنٹیشن گران تیریگی کار خبروں کا قرآن امپلیمنٹ کا بس یہ فوراً الرجک شی ای فوراً الرجک شی تو داخل امپلیمنٹیشن خبر کی گی نو ظلم شروع شی ڈسکریمنیشن بہ شروع شی فنڈامنٹلزم بہ امپلیمنٹ شی فلان فلان خبر ذہن کہتا دا اللہ تعالیٰ سورہ کار مکہ منتدا خبر کبرا المشرکین ما دا امپلیمنٹیشن خبر کی کہ کافر باندې گران تیریگی کبران المشرکین ډیر ګران تیرې کې مشرکان باندې ما تدعو ملي خبره چې تاسو دعوت ورکوي هغه جانب ته الله یتبی الیه من یشاء الله تعالی را کش کې ځان جانب ته یتبی معنی رکشن دا رکشن وای الله تعالی را کش کې ځان جانب ته راکشی راکشی ځان جانب تا مئی شاوا سوچ اراده او کی و یاد الی ہدایت ور کی ځان جانب تا مئی نی با چات جسو کنا بس کی چې چا کې طلب وینو الله تعالی ول ہدایت ور کی او که طلب پکې نی نو داسې دا به قدر شیخ نه چې خدای دغه به تر به خلق کوسی ورولی ما الله تعالی استعداد او صلاحیت ور کړی دې کده استعداد او صلاحیت په بنیاد باندې انسان کې طلب پیدا شه ما الله تعالی ور ته ہدایت ور کی او چې ہدایت د رب اخلاص قبول کی نو خدای ور ته استقامت ور کی خبرګان کړه نه نه او مونی به اسمه فایل دی دا یونیټ دا فعل مضارع دی واپس فمن یرید اللہ سوچ غواړی الله تعالی یاد او چې دا یتو کې د تا اشرف صدر اول الاسلام نو کولاو کی سینا دو د اسلام لپاره سوچ را دور رچ گمراه کې غلا یا جهل صدر او ګرځي سینا دا غزي کن حرجن انتهای تنگا کان نما یا صحد فی السما لک دې چې خجیگی فی السما په بلندای سما معنا بلندی کذالک دارنگے اجحل اللہ ورسا اللہ تعالی گردوی دار یسو پلی دے وللذین کسان بان لا یؤمنون چی ایمان نراری عنادن چی ایمان نراری عنادن وہذا صراط ربکا ادا دین اسلام صراط ربکا دالار پروردگار زادا مستقیما پدی حال کی چی نیغ ادا دالار سر نیغ ادا قد فصلنا الآيات تاکہ سرمون تفصیل سر بیان کرے آیتنا لقوم العاقون پارا یذکرون چی غید پوئی کوشش کی تذکر مانا دا پوئی کوشش تذکر مانا سا دا پوئی کوشش کی لهم دار السلام دوی دا پارا دار السلام کود سلامت یاد عند ربین پنیز دا پروردگار دا دوی نو کود سلامت یاد زکا انتا لوگا نشتا لوگا ان سنس چکم لوگا بتا ٹارچر کئی کم لوگو اتا پا تکلیف کینے جنات کی دغشے نشتا ال تستلی نشتا فکر لیبر کو نشتا لا یمسون فیا نصب ولا لغو اللہ تعالیٰ فرمائی چی جنت کی بجنتیان نبا دوی بانے آغا لوگا را دی چی فیڈنگی نہیں کی آغا لوگا چی فیڈنگی بیانے کی گی او ستلی پینے را دی فکر چی لیبر پکی نشتا دا یوا نمبر دیم لا یرون فیہا شمسا ولا زمحریرا نپکی تکلیف دے گرمیشتا نپکی تکلیف دے یخ نشتا صحیح درم خبره چې په جنت کې تحیتون فی سلام چې خلک یو بل سره ملاوي کی نو وای بچی پیس بیا پانیو سلام دی تابانه څه شری سلام دی تابانه ول دامن شو السلام علیکم دا سره په یو گریټینګ نه دی دا سره یو دا یو پیغام ورکو دی مسلمان رو الله چې زماره طرف ته بالکل مطمئن یا زبتا هم کوم نه السلام علیکم اثر کې اغه یو شوټی ورکو دی دامن شو سلام کور سلام معنا څه ده چې زماره طرف ته بالکل مطمئن یا زبکرا تا هم کوم نه زبا تکلیف نہ کوم ان شاء الله کہ جماعت نو وتن بیا د ګورو صحیح ده دا غړې نه کوم کہ جماعت مسجد نه کبارو وته بیا بیا سره ګورو نه نه قران باندې هغه قران بلیف نه کوي قسم ورته ورکی ها دا قسم ورکی د بلیف بنیا باندې دا باندې بلیف نشته هغه به دا په کتاب باندې قسم ورکه چې کېده په دې پوتای باندې لاس کېته په دې ګرنت باندې لاس ساری په ګرنت باندې قسم وي انا کوي دې تو سک توای روان دي و کیدا پتی گرم پانی داس نو درن رکھا ہے وہ درن رکھا تھا بس ایک تا جی نا اور قران ناجائز اللہ اکبر نار 11 نہیں ہے ائی تو بائبل کیلے پتن قران کم کتاب باندې عقیدہ ہے اللہ اکبر دا قاضی سادہ سر ہے ہاں اینی ہاؤ اس سے خبر ہم کولا لهم دار السلام دوی د پارکود سلامت یاد نه السلام علیکم چې موږ یو بل توای دې معنا ده چې یو بل شورتي ورکو سورکو یو بل شورتي یو سړی دلته پروپاګاندا وکړه دلته کې دا لمرګرو اختلافات پیدا شو یو سړی دلته کې دا غوښته دې قاضي سي یو خاص شاګرد او خاص مرګره چیر وخت ورسره هغه ته ما السلام علیکم و السلام علیکم یو ماته هاي یو ماته هاي صحیح اگر کتان ته پوسه المرګ دې نه کتان ته پوسه نه غوې نه په درس کې درس کړی چې ته چا شو ټي ورکه وعليكم السلام دې معنا چې ما طرف نه مطمئن یا آی ویل نیور هارم یو زکه ته دا شو ټي نشم کولای کوم منافق دی صحیح ده لهم دار السلام دې دوی نه پار کو د سلامت یا دې عند رب په نه د پروردگار دې او هو ولیهم د الله تعالی ولیهم پروټیکټر دې دوی دې ولی معنا پروٹیکٹر وہ هو ولیوم دا اللہ تعالی ہیلپر دوی دے وہ هو ولیوم دا اللہ تعالی دوست دوی دے بما کانو یعملون پا عمل چ دوی کئی و یوم یحشرهم جميعا اغور زمان چلا بجما کی دوی ٹول لا یا معاشر الجن اب یا بوئی چاہتا جنات تا چیا معاشر الجن او دل د جناتو قد استکثرتم من الانس تا استکثرتم معنا تاسو ډیر ملګری کړو ځان سره من الانس د انسانانو نه د شیاطین د قبيله د جناتو څخه دي شیاطین چرته نه د قبيله د جناتو څخه دي او شیطان څخه انسانان ځان سره ملګری کوي ګمرا کوي ها الله تعالی بای ایڈریس کیا معاشر الجن او دل د جناتو شیاطین او قد استکثرتم تاسو ډیر ځان سره ملګری کړو مینل انس د انسانانو نه ګمراه کړی مو وقال اولیاء من الانس او وی باغ مرګری د دوی فرندز د دوی دوستان د دوی د انسانانو نه ربنا او رب زمونږ استمتا بعضنا ببعض استمتا مونږ نه فاغت په یو بل باندې نو دوی په مونږ باندې نه فاغت مونږ ځان سره ملګری کړو مونږ ځان سره ملګری کولو او مونږ دوی په دعوت باندې لبیک وی شی مو انجای کو ناروا مو انجای کو حرام مو انجای کو وبلغنا اجلنا الذي وبلغنا اجلنا الذي او رسید لی مونگا بلاغ فکس تایم تا اجل تلنا چی تا مونگ دا پارا فکس کرو قال اللہ تعالی بوئی النار مسواکم نوس اور زائستاسو دے خالدین فی آمی شبی تاستو لگے کہ اللہ ما شاء اللہ مگر آغان دادا چی اللہ وارنو اورنو بہر راو باسی نو متاستو بار بار دکن کرے دے چی جہنمیان بدے اورن بہر راو جی فارے وائی اللہ بے فارے وائل جہنم نہ بار راو جی اس دا فارے وائل راو تل بسی دے جہنم نہ بغر بہر یو پانڈ دے دوسرے چھے یو لوی پانڈ دے پاگی کے دے جہنمیانو پس بلیڈ یورین سویٹنگ دا ٹول ارسل جہنم نہ را بائی گی جہنم اب آگا پانڈ کی جمع کی گی نو چھ دے کر دے تند شکایتو کی سو کی دے تند شکایتو کی نو اللہ و پرستو تو ایدے بوزو بورا دے دیر سگی گی نو جہنم نہ بیراو بس یا پانڈ نہ بیراو بری اگا پانڈ نہ صرف دا چھ دکا گن دے بلکہ اگا بوائل کی گی ایسا کی گی یا ایشی نو اللہ تعالی ورطا ہی غسلین ليس لهم طعام الا من غسلين غسلين نکورشوی دسنه د بدن د بدن نکورشوی د موتیه هم نچور دی دا لوی او دسماتی د دام نه چور دی دا زخمو دا وینه دام نه چور دی دا نو وای تاسو دا غنو دام څه چره دا بدن نه چور دی دا سویټینګ او خولا دا ټول ته بدن نه چور دی نو دا ټول شي نه الته پاپان کې بجمه اغبه ایشي صحیح نو فرشته دی راولي ورته به شو اسکه دا اوسکه نو لیکور فارسه چي دي لیکور دي ضرورت دي کدي هایډریشن څه شي شي فور کدي هایډریشن دي الله تعالی فرمای چي يتجرعه بس لګ لګ بتي يتجرعه يشربه جرعتان جرعتان بس ګټ ګټ لګ لګ ګټ پاتلي لکه د سکنو دي نا خابوي تر روان دي الله اکبر یو ګند الله مده بس يتجرعه بس ګټ ګټ بس کی ولا يكاد يسيغه امکان نشته چې پاتا نه تیر کی څکه د مرایان تیرې ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان الله تعالی فرمای د موت اسباب بدیبانه اٹے کې نه چاپی را جوانه ورا دا هر یو ګټ موت سبب د مرګ سبب دی دا هر یو ګټ د مرګ سبب دی و ما هو بمیت والله تعالی فرمای مرګ پښتا نه ځکه مرګ متعلق کو ډیسایډ شي چې څنګه مرینا مرګ متعلق حالکه دی بغواړي دا چې کمر چې نو خلاص بشو الله تعالی فرمای وما هو بمیت انت د مرګ تصور شته نه حالکه هر یو سیکنډ سیکنډ مستقل مرګ دی الله مری بچا صحیح ہے ان ربک حکیم العلیم تاکہ پروردگار تا حکمت والا و عالم دے وکذالک نولی بعض الظالمین او دارنگے نولی بعض الظالمین بعضا نولی ولا یولی تولیتا دوستان گرزو مونگا اللہ تعالیٰ فرمائی وکذالک دارنگے نولی بعض الظالمین بعضا دوستان گرزو مونگا ظالمان دیو بل دو ظالم سڑی دوستوں کی ظالم عادل سڑے کرے ظالم سڑے دوست نہیں وکذالک نولی بعض الظالم زمون کو پختو کی ضرب المثل وچ پخوی سر ساری دا حقو دوار یاری چ پخوی سر ساری ساری معنی مساوی چ پخو سر ساری دا حقو دوار یاری زمون کے عزیز او پھر یعنی ایجوکیٹڈ سڑے نو خدا زمون کو پشتام شان چ بیٹھے پخ پخ خلق دے خبر بڑے دا عقل مند خبر او دے خبر بے غیرت تاسو لفظ بغیرت وای ک دل وای دوار وای دلم وای نا غب وی ویدل بل کلی دل پی جنم ویدل پردی کلی دل چې نن هغه کلی تکړه تل نه دا کلی خلق دی نه دا سره دی دی وی زی پی جنم نو وته بابا دې څنګه پی جنې وی زمون د کلی دل سره یاری صحیح نه چې خپل کلی دل سره دی بل کلی سره راځي نه ته پوښه دا راځي کلی دل سره صحیح ځکه چې په خوې سره ساری مداوی ګور یاری کو ند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باد با باد وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا او دارنگ مونگ دوستان گرزو ظالمان دیوب بما کانو یکسبون دا ادبا فسرب دا غیچ دوی کم کسب کولو یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن اللہ تعالی بوئے کہ یا معاشر الجن اور دلد پیانو دے انسانانو علم یادکم رسول منکم آیا نورا غلطا سرسولان ستاسد قبیر قصون علیکم کہ بیان ولتا سا آیات آیاتون زما وینزرونکم ایر ولیتا سوار منگ درکولو تاسولا لقاء یومکم هذا دا ملاقات دا رزستا سنچ دادے نو تو کذالک نولی بعض الظالمین بعضا یو معنی خوی دادا چه ظالمان مونگ دا یو بل دوستان گردو درم معنی دادا چه دنیا دا نظام چلولو لپارا دا یو ظالم نا دنیا خلاصولو لپارا دا بل ظالم پیدا کم چه دا تو وخا چه دا سوکا اللہ تعالی ظالم پا ظالم ہوئی اللہ تعالی بھی کدا سے کار منکو دنیا پا خورو نشے ہوا صحیح خوچ دیو ظالم ظلم انتیاتا رو ہندر تبل را پاسو سوکم برتا بل را باجی دا پسار کینا ناغت آغا پسر بانے کی سمودہ آغا دا ظلم بازار گرم کی سمودہ آغا دوین داریم دا ظلم نا اللہ تعالیٰ ورکے ادرین راپے دہتے اس طبت دوار شاہ سورہ البقرہ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ بَنِي إِسْرَائِيلُ شِكَسْتُ وَرَكُ لَشْكَرْدَ جَالُوتَ فَإِذْنْ دَا اللَّهَ تَعْلَى وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ او قتل کا داود علیہ السلام جالوت کا پھر وآتاہ اللہ الملک ورکڑ ادتا اللہ تعالی الملک بادشاہی والحکمت نبوت دانشمندی رٹول لے دانشمندی سر نبوت وعلمہو تعلیم ورکڑ ادتا مما داشینا یشاو چر دخو خوا ولولا دفع اللہ الناس اکچر نوی دفع کول دا اللہ تعالی خلق لا بازم ببازم پیوبل باندے اللہ تعالی انسانان پیوبل نکن فرکولے اللہ تعالی انسانان یو په بل نه کنټرول کولې لفسدت الارض نو دا ځمکه به ډېره فاسده شي ورانه شي وه خدای وایي دنیا به ورانه شي وه ولكن الله ذو فضل على العالمين لكن الله تعالى ذو فضل مالك ذو مخلوقات باني نتيو ظالم ظلم دير حد طولتي نخده يو بل راپاسي تقدر ورمندك ناغ ورمندك دا پا انديویجوالز كيوم و پا سٹیٹس كيوم اپا گروپس كيوم پا انديویجوالز كيوم پا گروپس كيوم پا سٹیٹس كيوم نا پار دائك دخده دا قانون دیتا ہوئی فطری قانون دیتا ہوئی فطری قانون من وقت پا فارسی کی یا پختو کی یا اردو کی فطری قانون انضباط سو وقت فطری قانون انضباط انگریزی کی ورتا ہے نیچرل کنٹرول سسٹم سوئی ورتا نیچرل کنٹرول دا نیچرلی دا پروسس چلی گی دا رنگ دا سر سورہ حج اذن للذین اجازت ورکنے شویدہ کسان تا یو قاتلونا چی اغیی سر قتال او فائد کولشی بی انہم ظلمو اغیی دا اجازت ورکنے شویدہ دی وجہ چی اغیی سر زیادہ شویدہ نوی چا سر زیادہ کی بین خدا وید اغیی دا پارا دا پرمیشن دے چی اغیی ریٹالییٹ چی اغیی دا ظلم سکی ریٹالییٹ کی رد عمل خیار رکھ چی بل ڈیفنس وان اللہ علی نصرہم لقدیر او تاکی سر اللہ تعالی پا امداد دوی بانے یقینا قدرت درون کے دے اس اللہ تعالی وہ اس ظلم شوئے دا خلق سر چی دا اجازت ورطا ملاؤنا چی پائی ٹکے الذین آخل قرخ اخرجو من دیارین چی اغیست رشو دکورنو دوینا بغیر حق بلا وجہ بغیر حق مانا بلا وجہ اللہ ہاں یو وجہ الا ان يقولوا ربنا الله بس صرف دا یو خبرو چې دوی رب زمون الله تعالی دی نو الله تعالی فرمایي اوس کوم ظالمانو چې ورسره ظلم کړ او دوی د خپل کورونا او د پراپرټی نه ایستیو ما دوی ته اوس په دوی ورمنډه کوي اوس څوک په دغه ظالمانو باندې ورته کوي اټیک پرې کوي او خدای وایي دغه ځینې انسانان کنټرول کوم ادروایز خوای به ورکر کورونو ته مدینه ته راتل اې بیا څه کول مکی والو بیا څه کول اول په دې دی وطن دراوستل نو بیا په آرام پرې خودت نو چې نه پرې خو الله تعالی دوی ته ورته دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اكثري نوي دفع كل الله تعالى انسان ان لا يوبل باند لهدمت صوامغ نتا کی سر اور رانش بو صوامغ خانقا هنا د کرسچین مونکس شو می اوی ورتا د کرسچین مونکس عبادت خانه د مونکس و بیع او چرچ د کرسچینانو یو وی د مونکس شو می اغه دل جدا یو د پریسان چرچ وبيع وصلوات او سنگار د يهوديانو ومساجد او مساجد د مسلمانانو يذكر في اسم الله كثيرا كي ادون شي هغه کې نوم د الله تعالی ډېر ولينصرن الله من ينصر وصلى تعالی وي په دې ګرجو کې چرچنو کې د خدای نوم غسته شي په دې مام دغه په ځای کې د خدای نوم غسته شي په سنگار کې هم د خدای نوم غسته شي په مسجدو کې اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے پہر تصور چھے دخلے نو مغلی دا بیلا خبرہ چھے تصور غلط تے بیلا خبرہ چھے دیر خلق تصور غلط تے خو باہر تک دیر نم خدا اللہ اخلی نو اللہ تعالیٰ وی چھے نم دا اللہ اخلی مولی حسین کی کیور کردے دا چھے نم زمان اخلی زمان دا نم دا وجہ ٹولے بار خانوں میں سور کردے دا یہ حسین کی تھی یہ تقدس مار کردے او اگر تقدس ادا دے چھے پہ ہندوستان کے مسجد قانونن او کانسٹیوشنلی ہندوان وقت سنی شویڑے صحیح کانسٹیوشنلی ہندوان ورتا سن شویلے پا پاکستان کے مندر دے ہندوانو مسلمانو ورتا سن شویلے پا امریکہ کے زمانگا مسجد کرسچینانو ورتا کانسٹیوشن دا جرم دے ہیٹ کرائم دے ایسے جے دا ہیٹ کرائم سکا اللہ تعالیٰ فرمائی دے ٹھولو کہ خدای نمہ بس دیشی ندلتا مستان مسجد پروٹیکٹ کر دے پا افغانستان کے ملدوی کنیسا و چھٹ پروٹیکٹ کر دے صحیح اپا بندہ کہ ملدی یہودیانو سنگاک پروٹیکٹ کر دے ذکر چلے خدای نو وہ صلی اللہ تعالیٰ ورپسی ہوئے لئے انصرن اللہ ہاں زمائے امداد آگا چاہتا رہے چھو سوک دے اصل دین امداد گئی اگر بیالا خبر اگر دویم کیس کے کوئی اساسی کیس دارے چھے خدای نو مغز پیشی داغیر دو وجہ دا غدائی نو تمہیں وہ صلی اللہ تعالیٰ کہ ماں انسانان پر انسانان کنٹرول کو لے نا نو دوی خبر نو مسجد پر خود دے نو بے کمیسا پر خود دے بے سنگال پر خود دے تا ٹول آرزا بے تخت سلطان آش کریں لیکن اگر دیت ایکسٹریمیس کرے کہ انسانان خود جذبہ شی نو بیا سکے ما تاستا خبر کرے ما دا بابری مسجد چکل وران شپا کم لگی پا انڈیا کی ہاں اجوریا کی نو چکل اگا ہندوان شر پسندو اگا وران کرو پٹول دنیا کی خلق مسلمان آسنو پوچھو شو افغانستان پاکستان افغانستان دشمنی دنو پاکستان کے مسلمانوں کو سچو یا سبحان اللہ نو پسند کی ات مندروں نو سوڑ سورا ات مندروں نو ہندوان اگے اس تو دول لہذا پاکستان حکومت کا شوٹ نہیں باوند چھ گئی تو وزیراں ما پھر تو مکو سیو کرتا ایکسکیوز کرتا ہو او پیسے والے ڈبل ورک کی قیمت دا بیا بات گئی ڈبل ورک سیدھا بیا زکر دا من کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن دے دا من کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن او پسوات کی سوات کی ہندوان نشتا سکان دی اگر سری گردواری دی نخسته که اغا سکان هم پا احتجاج که مسلمان سر شریکو انه پا دی بابری مسجد دی احتجاجی مظاهره چی وانه پا ایکی سکان ورد را شریکو خوب از دوی چی پدا بادار که ور روانه اس مسلمان جز باتیان چی پسی که پیندو کنو کوئی گی صحیح دا غی پا گردوارا وانه را اور ورد ورد که ای ورد او نای که داسه کوئی مون پا تست داری دارمون ویسا خدا هم فار کنه دا وقت هم نوی چی مون بانی میره کنه هادر رفت وی خیر دخت پکی گئی ما پیسی بدر کو بیانه ایره جوڑک جسی بدر کو دیو بیانه جوڑک نو واپس پر سبق وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا نو دا ایز یو معنی ایدا شوا چی دقا رنگی مونگا دوستان کردو ظالمان دیو بل ظالمان دوستان کردو دیو بل دویا معنی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا دقا رنگی مونگا مسلط کو ظالمان پا یو بل باندی مسلط کو ظالمان یو پا بل باندی چی دا دنیا کنٹرولی او درین وَكَذَلِكَ نُوَلِّي دَارَنْگِ مُنْغَ وَلَايَتْ وَرْكَوْ ظَالِمَانُ وَتَعْبَ ظَالِمْ قُوم بَانِ نوچه قوم ظالم شی ہاں نورتا اللہ تعالی حکمران ظالم کی حدیث کے رضی کما تکونونا یو امرو علیکم کما تکونونا یو امرو علیکم چه سرنگی تاسو یہی ام دقرنگی با تاسو بانے امیران مقرر گی دقرنگی با در بانے حکمران مقرر ہو لشی چه سنگا تاسو یہی حضور اسلام یو حدیث کیوئے انما ہی اعمالکم ترد علیکم دستاز دفل اعمال ریفلیکشن دے دستاز دفل کردار او دا اعمال ریفلیکشن دے لہذا طرف پر اعمال اسلام کا اللہ تعالیٰ با انتا پا پریزنسی کی چینج آوالی سمدہ با چینج آوالی پا پریزنسی کی پا ارکی با چینج راشی اگر ستا اعمال نا چینج کیجی نو ارکی با دا بدتر نا بدترین سلے راشی دا بدتر نا بدترین سلے راشی وکذالک نولی بعد الظالمین بعدا زمون دا علاقی او پختون شہر ہو یو دو میں مخ کے وفات سے ہو اگر یو دیر خشیر ویلے قوم چی ظالم شی دا ظالم اللہ دعا ناخلی قوم چی ظالم شی دا ظالم اللہ دعا ناخلی حاکم پہ دا سے مقرر کی چی بیا سانا اگر یو قوم چی ظالم شی دا ظالم اللہ دعا ناخلی حاکم پہ دا سے مقرر کی چی بیا سانا اخلی بس لو خلق وی خاموش یا معاشر الجن او ډلې د جناتو د انسانانو الم یاتکم رسل منکم آیا نو راغلی پیغمبران تاسو ستاسو د قبیلې څخه یقصون علیکم آیاتې چې بیانول تاسو آیتونه زما وینذرونکم او وان کولی تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات درج ستاسو نه چې دا کارو دوی وی شهدنا غدار خوسنا مونږ اقرار کوو په ځانونو خپلو وغرتم الحیات الدنیا او دو ککڑی و دوی لجوان دو دنیا و شیدو علا انفسیم ادوی با گوایو کی خپلو زانو بانی اللہو کانو کافرین چی تاکی سر دویو کافران سالکا اللہم یکن دار دے وجے چی ندر افتا مولک القرآن حلاکون کے دشارو بی ظلم پا ظلم و زیادی و آدو آ غافلون چی استو گند دے اسے دن کر دے غافلون بے خبری دو ظلمنا نا اللہ تعالیٰ فرمائی کم قوم چی دو ظلمنا بے خبری زد ظلمن اغی نکتلو مونا حلا قوم ظلمن اغی نا دا چی سوک پا ظلم کی انوال چی حلاکت پابولا ونا دا چی سوک پا ظلم کی انوال چی اپا ظلم کی انوال چی مانا چی اکثریت دا قوم اغا مجرمان شی چی دا قوم اکثریت اغا مجرمان شی اللہ ما یوڑی راجبہ خبر کرے اردو کی چی فطرت افراد سے ایک ماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف فرد کو جرم کی سو کی فرد کو جرم کی نو فطرت مانا اللہ فطرت مانا اللہ اللہ تعالیٰ وصر تسامح کے اگنور کئیے اللہ تعالیٰ وصر تسامح کے مانا اگنور کئیے گیو ہمیں لیتر بیٹ ٹائم لگنور وقت پر وردہ صحیح خواہوئی ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف خوی او قوم کی اجتماعی اعتبار سرم مجھے ایمان شی دا گناہ بیا اللہ تعالیٰ قد قتل نماز گئی حتا بیا اللہ تعالیٰ دا سے عذاب روالی طول لاندے باندے کی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اللہ تعالی فرمائے کہ بیا د ظالمانو اغی ز اب سائیڈ ڈاؤن کم ظالمان بیا سو فقطع دابر القوم الذين ظلموا شرکر قوم اجتماعی طور مجرمان شی بیا اب سائیڈ ڈاؤن کم و زاغی دے پارے بیا پیغمبر طریقہ خود لیدا چہ تو گورے چہ جرم دیر زیاد شوی دے گناہونا دیر زیاد شوی دی وائلیشن دیر زیاد شوی دے نو چہ سمر استغفر اللہ تو وائلیشن وایا تب خدای بل تابچ کی استاد وجہ بڑا مجرمانم بچی تر کافی وقت پورے سکت استغفار کے دا فرض کے فائدہ تے استغفار کے نچا طرف نہ بیٹو قوم طرف نہ اللہ تم ربانی کی خدا من بنے عذاب مرا وے خدا من بنے عذاب مرا وے کہ قوم خطور مجرم ہے اکثریت مجرم ہے وائلیشن کے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللہ رب ہم نہ بالقائم من نماز کے نام پر ایمان رکھنا اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا معشر الجن اوردت جنات والانس انسانانو الم ياتكم رسل منكم ايا نور اغلتا رسولان ستاسنا يقصون عليكم آيات بيان ولتا سبان آيات نظم وينذرونكم لقاء يومكم هذا أير ولتا سود ملاقات درد استاسنا چدار استا قالوا دوئبو شهدنا على أنفسنا منغ اقرار کرے فزان نخبلو وغرتهم الحياة الدنيا ادوكا کے چولے دوئل جون الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين دیب گوایو کی زان نقبل بانچ دیقینا کفر کون کی ذالک دار دے وجے اللہم یکر ربکا جند ربزا محلک القرآ حلاک ان کے دکلو بظلم بلا وجہ بظلم بلا وجہ وآلو آغافلون چی اہل داغے بے خبر ہے بے خبر مانا چی اللہ تعالیٰ لنبن خلقو تا پورا تعلیم ورکی چی اغی زدیان او عنادیار شنو اللہ تعالیٰ اللہ حلاکی لنبے والا پویا ورکی نو چی اغی پویا ناقلی و پزد راشی نو بے اللہ تعالیٰ حلاکی طائب آیہ تدیل لفسے چاچہ ہدایت واغستانو خبر دادا چہ ہدایت اغستر رزان قل پارا ومنزو اللہ اسو چہ گمراش فإنما خبر دادا يذل عليا جكو بارد گمراهي پريوز پدي نفسان ولا تذرو واذرتو وذر اخرى انشي بار وليس بار ملك بار ديو بلنفس وما كنا مغذبين ان يومنگا عذاب ورکون کے يو قوم لحتى نبغث رسولا مگر بعد دے چه اولی گورت پیغمبر نو پیغمبر سر پر راضی چه ایلا پویا ورکی پیغمبر سر پر راضی چاہیلہ پویا ورکی نو پیغمبر کامل کوششو کی دو مکمل پویا ورکولو خوچی اگر بلکل پر عناد راشنو اللہ تعالیٰ بیازہ عذاب ورکوم دیتا ہوئی اتمام حجت سوئی ورکتا اتمام حجت اللہ تعالیٰ ہوئی جو اتمام حجت تو تم نموی پویا کرے اگر پویا کرے مجھے پویا کرے نو سلاسی چیزی خوارتی میں چیزن ستار اخبر و آمالو جی نا کانسیکوینسی دی ستار اخبر و آمالو شیخ برہوم افرم ہے دے مثال دا سے دے لکہ یو سڑے پہ یو شاخ ناستے ہو مو آغا شاخ کٹ کئی پہ یو شاخ ناستے بے وقف تھے او آغا شاخ کٹ گئی اس اٹی میں چیزل پیسی چیدہ برا لی گی بے بے سر لگی مری گی با یا با ماتی گی یا با گوڑی گی یا با یا سچل بور سرکی گی اس یہ اپو سرے لکا فرید خان اگر آتا ہوا سڑی تے ہوئے چیہ کاکا لکھ سات بعد برا پریو دے با دازمہ کا یا با دے سر لگی یا با دے پماتا شی یا با دے پشتے ماتی شی صحیح اگر وقت کینو خدا زدہ پل اللہ عبنیسا mind your own business زدہ پل اللہ عبنیسا mind your own business after a 5 minutes it happened to the guy تینزہ منٹا پس تو ماغا چلو شو را پشتائی ماتی شو پشتائی اس کا دیر آنے فرید خان پر جیتا سوکوم دا تا ماتا ویلو شرا غرزی کی باو پشتائی بادی ماتی گی صحیح نو خالق بسنی جدا روغ دے کلی ونے دے چلی او خالص بھی وکوف سلے دے حالا که دا پختائی در زنری ماتی کری دا تا زان لپک پلا ماتی کری زکا چی دا خبری در وقت کی نخوضو نزدی مثال دا سے چی پیغمبر خبری در وقت نکی خودو دا اور تا زان لپک پلا خوش کرده دا عذاب تا زان لپک پلا خوش کرده واپس پل سبب وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا غَمِلُوا اَدْحَرِيَوْ كَزْدَ پَارَ دَرَجَاتٌ دَرَجِیدِ مِمَّا غَمِلُوا دَا غَشِ چِدَا عَمَلْ كَرِدِ دَا غَشِ چِدَا عَمَلْ كَرِدِ نورا دے آیت دو اپلیکیشنز دی یو اپلیکیشن دے دینی یو اپلیکیشن دے دنیاوی یو تطبیق دے دینی او بل تطبیق دے دنیاوی دینی تطبیق دا دے کہ پا جنت کے ہم دا خلق دا آمال و پاسا زائی بدان لدرجات وی صحیح یہ سڑے با ڈبل سٹوری بلڈنگ کی اسی گی ڈبل بلڈنگ با 10 سٹوری بھی صحیح شوہ ابل با 20 ٹاورز کی صحیح شوہ محفوظ 10 ٹاورز کی محفوظ 20 ٹاورز کی وہ اسی گی صحیح ندا با درجاتی رسپ بنیاد تا کردار ہو دا عمل پاس آس باندے تاکہ حدیث کے حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی خدا با عامل دا قرآن تا ہوئی عمل کون کی دا قرآن تا چی اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اولولا تلاوت کوا لکہ سنگ چھے بڑی دنیا کی کو عمل بڑی پہ کو صرف تلاوتم مقصد بڑی چھے سبڑی کو عمل بڑی پہ کو نو چھے سمر آیتون دے اولو سل ہر آیت بانے بتے یو منزل بردی ہر آیت بانے بتے یو منزل بردی فَإِنَّ مَنزِلَكَ عند آخر آیت قرآتها ستا سقا فائل السابق آغاز آئی چھے آخری آیت دے کم لے ہو دستا چ نو شیخ مرحوم فرمایل چې دا د حافظ خبره نه ده، دا د عامل خبره ده. چا خبره ده؟ د عمل کوونکي خبره ده چې الله تعالی به د ده ته سی ډي باندې ورخیږي جمله هغه آیتونه چې کوم آیتونو باندې د دنیا کې عمل کړی دی. جمله هغه آیتونه چې په کومو آیتونو دنیا کې عمل کړی، خدای به توفیق ورکړي چې هغه تلاوت کوي او هر یو آیت سره به یو سټیپ برځي. یو سټیپ مانا یو سټوري، یو سټیپ مانا یو منزل. نو دا خو دینی اپلیکیشن، دنیاوي اپلیکیشن ادا دی. ولكل درجات مما عملوا دار یو قصد پارا درجات دی مما عملوا دا عمل چې د کړې دي. نو دنیاوي اپلیکیشن ادا دی چې دنیا کې هم چا سره لګي پیسې دي، چا سره ډېرې دي، ځکه پستړې موقوف ده. پس موقوف ده، پستړې موقوف ده چې یو سړی سوره تګوداو کوي او دا تګوداو یې څومره مناسب دی د ماحول سره. صرف تګوداو هم نه، صرف تګودا دلته بریکس وایي، وایي فارچون څه ته وایي؟ وایي فارچون څه قسمت کې ورته مونږ وایو؟ لک یا فارچون دا وایي څه ته وایي؟ نو هغه وایي پریپریشن او پلس اپرچونیټي. پریپریشن پلس اپرچونیټي چې ځان تیار ساته او چې موقع راشي هغه موقع اسپیک کړه. نو څه به جوړ شي؟ څه به جوړ شي؟ دا د اتباب دنیا کې لک به جوړ شي، څه به جوړ شي؟ او دا توفیق الله تعالی ورکړي چې دې پریپریشن هم وکړي او الله تعالی ورته دا هدایت وکړي چې دې اپرچونیټي هغه اویل شي. حدیث مال یو لک ځله به کومه کم تاسو درس کې تلاوت کړی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. خدای دنیا ورکوي هغه چاته هم چې دوست دی، هغه چاته هم چې دشمن دی. صحیح. او په دغه انداز بلا ډېر هغه چې دشمنان دي هغه یې هم نه ورکوي، بلا ډېر هغه چې دوستان دي هغه یې هم نه ورکوي. بلا ډېر مسلمانان بے کوره دي او بلا ډېر کافران پرې چوکونه ولاړې کني ولا صحیح لیکلي هوملس صحیح یا فاسټ فوډ صحیح. نو هغه مسلمان نه دی حالانکہ اگر لوگ حالا کی اب بلا نے بتو مسلمانوں کو رچے مجاب لیس بھی او ہوم لیس بھی فوڈ بور سر نہیں کور بور سر نہیں. صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ اللہ تعالی ورکی دین دنیا آغا چاہتا چی خوشی او آغا چاہتا ہم چی نہیں خوش. وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِ الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّهُ. خود دین اللہ تعالی آغا چاہتا ورکی چی خوشی. فَمَنْ اُعْطِيَ الدِّينَ فَقَدْ اُعْطِيَ الْخَيْرُ كُلُّهُ او فقط احبه. چاته چې خدای دین ورکو دې ته خدای محبوب دی. چاته چې دنیا ورکړي دا د محبوبیت دلیل نه دی. چاته چې دنیا ورکړي دا د محبوبیت دلیل نه. بابا عبدالرحمن وی چې آدمیت سره په دولت نه دی رحمانه، بت کو جوړ شي د سره زر انسان نه دی. خبر ده کرام ولکل درجات مما عملو دار یو کس د پارا درجات دا شی چې دوی عمل کړی دی. او درې دې وقالو لولا نزل هذا القران. دا کافران وی ولی نه نازل شوی دا قرآن غدا رجل من القریتین عظیم پا یو لوی سڑی دے دو شارونو دا مکی لوی سڑی ابو جہل دے دا طائف لوی سڑی نعیم ابن مسعود دے. نو اللہ تعالی جواب ورکی چی نبوت رحمت دے ما دا رحمت دا تقسیم اختیار اچھا تنے ورکی دا پخلا خوار کو دا سور کو پخلا خوار بلکہ ورپسی اللہ تعالی دا دین مزید ترقی کئی چی دا نبوت رحمت کو پریدا دا دنیا دا تقسیم اختیار میں انسانان لینے لے ورکی غم دا پخلا اختیار تقسیم ہے. اهم يقسمون رحمت ربك آیا دیب تقسیم رحمت در ابستا نا اللہ تعالیٰ ویز خپل رحمت خپل تقسیم. اهم يقسمون رحمت ربك آیا دیب تقسیم رحمت در ابستا نا نحن قسمنا بین امگا تقسیم کری ددوی میں اس کی معیشت ہم معیشت ددوی اس معیشت ددوی مانا دا وسائل معیشت سرشی وسائل ما او وسائل معیشت آگے توائی چی داغی پا سات سڑے خپل لیوڑی ہوت گدی چپ لولی هوټ سو په کومه طریقه باندې ګټي نو هغه ته وای وسایل معیشت. او دا درې دي سیف الله خان تا و نثار احمد ولي کې دا درې دي. نه نه نه نه ګور الفاظ به خپل استاد یا ساتي صلاحیت دماغي نمبر 1 مینټل کیپیبلیټی یا مینټل ابیلیټی یا انټلیکچوال اپروچ بلا ډیر خلک پیسې پسې ګټي په مغز. او دین القوا البدنی بدنی قوتنا مکسیکان پیسې پسې ګټي پسې ګټي بدنی قوتونو. او دریم انویسمنٹ وسائل مادی. دریم سٹاک کی پیسے اچھے سٹاک کیا چاہیے یا بزنس کیا چاہیے بزنس کی واچے سب حیات تو ماتر ہوئی یو $500 دی نا در در کوم نتبی رالا بزنس کی دان سر واچے نا دی وقتا یا رالا واپس ہوں گوڑ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا من تقسيم كريد دويمس كي وسائل معيشت بجوان لدنيا كي قس الله تعالى كي چاله صلاحية دماغي ور کرده سو پس اعتراض کرش كي چاله بدن قوت ور کرده سو پس الله تعالى وي دا تقسيمونه دا پخلق دا دنیا نظام دا تشلو لِيَتَّخِذَ بَعْض وَرَفَانَا بَعْضًا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ او ما دویلا درجات تور تکڑے پیو بلبان نمات است ویلیو چھ دے پاگور این فار اگزامپل لیٹس گیو دس اگزامپل چھو شیر شاہ اللہ تعالی یعنی دا صلاحیت ورکڑے دے چھ دے گاڑے رانی ورشی پاکشن کے دا صلاحیت ورکڑے چھ دے گاڑے رانی ورشی پاکشن کے خوز دے بیا مختار کر دے مکینک دا چھ دا گاڑی کے لئے ڈیفیکٹ دے دا گاڑی دا ڈیفیکٹ تا پکپلا نشی استے سبکے اس بدے کا مکینک تکورین دے کار سے چپو دے کہ ایرانے دے کہ آرمینین دے ہر سے چپے تو اس اگر تا محتاج ہے صحیح اس اگر تا محتاج کرے دے پیسو دے پارا چیز بس تا دا جابو کن تا بس را کے دا پیسے خودے اگر تا محتاج کرے دا جاب دے پارا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دا سنی یو بلہ پدوی درجی ورد دے تر دنیا چلو ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا دا دي دا پارا چه دي اونسي او بلتابي ورحمت ربك ورحمت دا پروردگار تا خير مما يجمعون بهتر دي دا آغشين چه دا خلق جمع كي يعني دا دنیا نا دا خدای رحمت دا دير بهتر دي اس اللہ تعالیٰ فرمائي چه سیف اللہ خان با دا اعتراض دي سیف اللہ خان نا چه سیف اللہ خان با دا بچا دا اعتراض کری چه کافر دا خوی چه دی لاک ورکو او مالے اللہ تعالیٰ وی کدغه مسئلہ وی دے ټول کافران لمه بنگلی د سرور کوله خدا یاره در افرج مسلمانان کافر نشی دی لپاره چې ګور ټول کافران سره خلصرو بنگلی دی امو خود خدای په قاره تیو راځي یا کفر شروع وکړه ولولا ان يكون الناس امه واحده اکثر نو دایرا چې شی بدا ټول انسانان یو ډل کافران ټول کافران چې کدا یاره نه وی لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نمون باور کړو اچا ته انکار کوي د رحمان نه سم مور کړو لبيوتهم قرن ذديتا سقفا من فضه چتونا د سپین زر ومغارجا الفتنا اليفيترز الیویٹر دسرو زرو علیہا یظہرون چی پاغی بانے بدائی خطل کول ولی بیوتیم او کا اور کریو بومونگا کورن زدیتا ابوابا دروازے وسرورا اکٹونا دسرو زرو علیہا یتکیون چی پاغی بے تکی آگانے لگولے وزخرفا انور بمی دیر گولڈ ور کریو رو می دیر اللہ تعالیٰ وہی کدا یا رنوے چی خلق بٹول دید پارا کافر شن دے کافران لو ما دا ٹول ارسو ور کریو سکر چی دا غیم در دنیا دا آخرت سر تعلق سشتا اخرت سره تعلق شته نشته خو الله تعالی فرمایي چې له دا ټول کوم یو کس لورم کړ ان کل ذالک ان دی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا بلکې دا انٹرٹینمنٹ دی ٹائملی ایر فار ٹائم بینگ انجویمنٹ دی متاع معنا فار ٹائم بینگ انجویمنٹ دی یو مختصر وقت دا پارا انٹرٹینمنٹ دی دی جون دی دنیا والآخرت و آخرت پنید ربکا پنید ربستالی متقین دا متقیان دا پارا دی سیف اللہ خانہ ستارے اعتراض جواب خدای خود ڈیٹیل سر ورک صحیح سر ذکر ذکر دی وجد دی وجد تاستوان چی دا قرآن پا یو دلہ پا دو دلہ پا دری دلہ نزل کی بس دا یو کانٹینیو سمال لے دا سر شدی یو کانٹینیو سمال لے وعبد ربک حتا یاتی اکیل یقین پیغمبر تا اللہ تعالی وی دین بکے تردی چی مرد دل رائش دین بکر کے بکے یعنی سبق خوب آئے تردی پوری چی ماسٹر ہوکے یا سبق بوائے تردی پوری چی پی ایش ڈی ہوکے نو بس سواب تر بیابا نور کانسر ہوکے صحیح اخو دنیا بگٹی ترکے پوری تر مرگا پورے تعلق گٹی خدای وی دین بکیم تر مرگا پورے نا سبق بسے پلخانا تر کیا پورو ذکر سبق دین دے واپس وَلِكُلِّ الدَّرَجَاتُ واپس پر سبق وَلِكُلِّ الدَّرَجَاتُ مِمَّا غَمِلُو دَارِو قَصْد پار درجات دے مِمَّا دَ آغَا غَمِلُو چِ دوی عمل کرے دے نما یہ وی دینی اپلیکیشن دے چی جنت کے با درجات دا جنتیانو مختلف دی سوک با پا ڈبل سٹوری منزل کی سوک با ٹرپل سٹوری کی سوک با ٹوین ٹاور پشان یا آر تا پا شکاگو کی اوبل دیڑی دنگ سوئی ہوتا سیرز بیڈنگ یس سیرز ٹاور صحیح نو دا درجات تی دا عمل پا اساس او دنیاوی اپلیکیشن دنیاوی اپلیکیشن نو دا غلطہ ہو دیکھا چید اقتصاد یا دا معیشت تعریف پا اسلام کی ہم فا اکنامکس موجود دنیا ہوتا روانا پسر اکنامی بانی پھر بلسا خبر نہیں اکانمی دا اکانمی دا سوشید فرسٹ پرائیورٹی سن دے دنیا کی اکانمی شریعت اسلامی کے دے اکانمی تعریف سن یا دے علم الاقتصاد صحیح ہوتا علم الاقتصاد دے تعریف سن دا آغا علم دے چی پدے کی ذکر کی گی دا وسائل دا معیشت دے استعمال وسائل دا معیشت وسائل دا معیشت ماتا سوی سو دی دری دی دا وسائل دا معیشت دے استعمال چی انسان پدے کی دا خدای نمائندہ دے پدے وسائل کی دا انسان سرے نو خدای نائب دے اے مالک نرے کسے چھرے اے دا خدای نائب دے نمائندہ دے نمائندہ ورطا ہوئے مدہ غرور سبگوری شدہ وسائل خوب ایکسپلائٹ کوم فتر کم آدھا د دې لجیټیمیسي یا دا تر کومه حده پورې لیګل دي چې دی پکې د خدای نماینده دی او د څه لپاره چې د فرد حاجتونه پوره شي او د مجتمع حاجتونه پوره شي. د فرد مجتمع معنی سوسایټي. نو پته ولګېد چې هر یو انسان د خپلې ګټې سیسا ان ون وے آر دی ادر دا به سوسایټی له ورکوي چل به ورکوي ځکه د سوسایټی نه ځان ډسکنیکټ کول نه شي. پوره کومو خلکو د سوسایټی نه ځان ډسکنیکټ شي او صرف ځان دپاره مال جمع کوي نو انجام یې کار یې سي چاهې زوی تختولی وی راولېږه لسته که نه لږ کوي داسې که نه چا ته نه موټر تختولی که نه تختی وجه ځکه چې دا خلک سوچ نه کوي د سوسایټی لپاره اسلامي ریاست کې سوچ کېږي سوسایټی لپاره چې څوک دې حد ته ورسوه یا دا موټر تختی یا درکر راځي کلاشن کول سره تر اوباسه کوي مړکوو دي صحیح یا د زنانه د غوږونه والی اوباس نه نه بیا رستو خو یو سړی چې اډک شي چې اډک شي بیا پکې د جبر خبره نه وي بیا خو سړی اډک شي دا چرچان پېژنې تاسو چرچ وایي چرچ وایي زمونږ په وطن کښې ضرب المثل دی وایي دا چرچان هغه خپل ځای ته یو نوی سړی راول نو د څلورو نو پخوا به څلورو نو باندې یو چټه کېده اوس خو ګران دخو په درې څلور روپۍ کېږي په پنځه روپۍ باندې په څلورو وایي د څلورو نو یو چټه وله واخلي نو ورباندې اوس کوي بله دې بیا راولي نو بیا وله یو په خپل سرونګ باندې واخلي صحیح نو ورباندې اوس کوي نو بس هغه ډک شي نو چې ډک شي دی ورته وایي کوژدن دره مونږ وکړه واده به ځان له پخبره کړې صحیح دا به سړی ډک شي دی هغه پیسې جوړه شي او دا دغه پیسې هم په هغه ځای کښې جوړېږي کوم ځای چې طبقاتي امتیاز انتها ته رسېدلی شي طبقاتي امتیاز دا بیا ځان سره وړي کړه چې کوم ځای طبقاتي امتیاز صحابو په دور کښې دا شی نو ځکه طبقاتي امتیاز نو طبقاتي امتیاز دی ته وایي چې یو سړی هغه هلته ناست دي هغه دې ورته د انسان زامن نه وایي دا نور ته وایي خانه مونږ ته خو د انسان جوی نه وایي ټیک ده زمونږ خوراک هم پوره دی کور را سره شته خو ته مونږ ته انسان نه وایي مال سوسایټی لپاره چې څوک به ضرورت پېښ شه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به یې راوړې لکه حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوف به راغې لکه حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما حتی چې خپل مال ټول او د پیغمبر ته کېښودو چې دې وخت کښې اوس د سوسایټی ضرورت دی زما د ټول مال نو ځان ته کور کښې شی پرې نه خوده حضرت عمر راغله 50% چې دا ضرورت دی صحیح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام 30,000 لشکر دی سورہ 30,000 لشکر دی ته سر چوری سر چوکا دی یہ سورہ ضرورت نه پوره کړه کرایس پکار دی که ویپنری پکار دی که خوراک پکار دی څه شی پکار دی برابر ایک او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې من جهد جيش العسرہ وجبت له الجنہ چاچ دې لشکر ته قاضی پوره کړي دې به نیک دی جنت ته صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې جيش العسرہ دې ته جيش العسرہ وایي تنگای د زمانه عسکر کومې زمانه د تنگای د تکلیف د زمانه عسکر غزوه تبوک ویلې جيش العسرہ چې چا تیاری وکړو در پر جنت واجب شو پیغمبر علیہ السلام فرمایل عثمان د خدای نه د خدای جنت سوزلې په قیمت واغسته څو وارې په قیمت واغسته چپنا خانه داخله پکې او پلاټ کسنګ اراده رضی الله تعالی عنہ ځان د عثمان غنی په ځای ورته عثمان سخی ویل پکار دي صحیح ځکه اکثر غنی چې وي هغه جیب څه شی نه راو بس ولکل درجات مما عمل نه نه تاسو دواړه نه تاسو دواړه ښه شیر شاه او حیات کړي درجات مما عملوا داریو کد پار درجات دے دا عمل چې دوی کړي وي نو اسلامي اقتصاد تاریخ مونږ څوک ها چې دا علم دی چې وسایل معیشت په کې استخدام کیږي یوټیلایز کیږي ځکه انسان په دې کې د خدای نماینده دی او څه لپاره کیږي چې د فرض خپل حاجتونه پوره شي او د سوسایټی حاجتونه هم پوره شي دې وجه الله تعالی بل ځای فرمایي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التعلقہ سوسایټی ته ګورئ که سوسایټی ډېره په کته روانه ده نو الله تعالی مالدار ته وایي شابه لږ سپورټ ولا ورکړه لږ هیلپ ور انجکټ کړه څوکه سوسایټی انجکټ کړه که سوسایټی نه انجکټ کړي ډاکې شروع کیږي کی دې وجه اکانومي چې نه لیون نه باندې پکا تا لاړه نو بیا زمو پرېژنس سره کو دا انټرسټ هم کته نمبر 2 لکه زمو په شان غریبانا چې وایلې چې کوز راو لګر زمو په شان غریبانا چې وایلې اډوانس کې نه دا څه تا سره دې خیرات نه خلاص شي دا زمو د غریبانا نو کار دی صحیح شه نه غټ ټیکس ریټن کې 4300 4300 ها نه ته نه نه دلته یعنی آی آر ایس والا ما ته خبر راو لګر 300 ډالر نو ٹھیک شو کنا اخو فائل اخو فائل شو خرابی لگی دیر پارا چکہ دا سوسائٹی ہے بلکل خلق سر پیسی نہیں مکت پا کتاب شروع کی گئی دے دا یہ وقت دا بغیر سیدہ والا پل بانے پر سار وقتی دا ٹول روڈ بلاکو یو لوئی کیا متو دا تے وقت دا دے برنگ نیزان رنگ کرو ویزان غردان خودکشی کو بلو نمی نپورا کی گئی سکو بلو بلا مینو پورا کی گی او دا دی دا دنیا ایلی کاپٹر لے کر دی دی ہاں لار بند دوا دنیا ایلی کاپٹر لے کر دی دی او دا پولیس والا ورطا اگا فومون را دا سلو دی فومون را تور واچو چکا دا را جم کئی چھے اگا فوم کی را پر دا تا فتا دا نو ودا په ورته لا نه ولي كل الدرجات مما عملوا دار یو کذب دا ټول لپاره درجات دا چې دوی کوم عمل کړی دی. نو اقتصاد اسلامي د دې خصوصیات څه دي؟ اقتصاد اسلامي اقتصاد باندې ټول دنیا روانه کوي. اسلامي اقتصاد خصوصیات څه دي؟ نو پنځه بنیادی خصوصیات دي. نمبر اول په بنیادی ضرورتونو کې مساوات، چې په اسلامي ریاست کې بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي، بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي. اوس دې ته ضمنی ولیکئ چې بنیادی ضرورتونه دي څه. نو نمبر اول خوراک، کپڑا او مکان. دا نمبر اول روٹی، کپڑا اور مکان. نمبر دویم صحت، دا صحت مواقع ورته فراهم کړي. نمبر دریم تعلیم. نمبر څلورم روزگار، او که روزگار نه نو فائنانشل ایڈ. روزگار او که روزگار نه نو فائنانشل ایڈ. ها سړي او او نمبر پنځم، نمبر اول شه نه پنځه ورته ما کړو. دا خو نمبر اول ضمني دي، دا نمبر اول څه دي؟ سپلیمنٹری، یعنی ډیټیل دی. راغله نمبر دویم درجات اقتصادی، چې ضرورت وټو ته پوره کړي. پوره دینه بعد اقتصادی درجات د معاشره کې ټول خلک یو شان نشي کېدلی. ټول خلک یو شان نشي کېدلی، ادر وایز د دنیا نظام بیا نه چلیږي. که چلیږي دا فطرت هم خلاف دی. ها د فط او سړی او سړی انجینیر کېدلی شي، لکه سیف الله خان په شان، ډېر فرید خان په شان. صحیح استاد کوم صلاحیت دی؟ دغه استاد دی. نو هغه کې خلک تا ته محتاج دي، خو بیا بل شی هغه ته هغه ته محتاج دی. صحیح. نو دې ته وایي درجات اقتصادیه. استاد صلاحیت کې به زیادې پیسې ګټلی شي، ډبره کې بلږي کمې ګټلی شي. دې ته وایي درجات اقتصادیه. نمبر درېم د دولت د جمع کولو او د سر نه سرکولیټ کولو، د دې حرمت شریعت اسلامي دا اجازت نه ورکوي چې تا دولت ګټلې بس چې تا کېده. نه، الله تعالی وایي انویسټ کړه. شریعت څه وایي؟ انویسټ کړه. نو یو خو به تا ته فائده کېږي، څو پې ګټې. نمبر درېم ستاره دولت په اساس لسو کسانو ته به روزګار ملاوېږي. ستاره دولت په اساس باندې نورو کسانو ته به روزګار زموږ په دې علاقه کې. دا تاسو به نوم اورېدلی، یو نواب صاحب و. صحیح. نو ډېر لویه ځمکه، یو لک اکړه ځمکه ده. نه نه نه، مردان والا دی. نو یو لک اکړه ځمکه نه په دې کې رخصه سړی و. هغه بعد سے بدلا دا مزدوران لے بیکار پیدا کرے کہتا چھو بلڈنگ بھولا لو اب ان دورا پوخ نو کچھ بلڈنگ ہو دکھا ہو. صحیح. نو مزدوران بیرا اصل ویدا روان کی. صحیح. نو بس مزدوران بلگیا ہو غریبان آف سر تک پک بے کھول سکر نوابان اکار ہم خلق دکے ہوئے نواب سے دے سکی. صحیح. نو بس آئے پروان کا نو چروان بشی ہو میاش باپ آگے ہو لگی دا نو ویدے بوزدا سی جو دے بوز نو چاہ بے اخلاص سے نو بیا بے ہو بل سائے تبوت بل گری جا ویدا کوٹے روان کی. صحیح. چاہ بے نواب سے دا سکے درس کے شعر وانے بیا جوڑے اور لوگوں نے ماڈیفیکیشن بکھیل کے یہ دیکھ کو روزگار پکار دے، دیکھ کو ایسا پکار دے روزگار پکار دے. داس نے کو اذن اتے مردان جڑائی شعرات تک نہیں سکا دد بھی سرف جاتے نے دے بھی ہمارے کول دی دے سری دے بھی ہمارے کول دی نہیں پر دے شرط لا پیدا کو سبق کو لگیا اس تک پک ہوئی جس شے گئی. نمبر 3 رم تحریم الاحتکار، د ضرورت د سیزن ذخیرہ اندوزی بن کے ضرورت سینے جی دغیبہ چې خلق ورته محتاج دي او تا ذخیرہ اندوزی وکړه. ہولڈنگ سورت انگریزی کو تو ہولڈنگ کہ خلق دلوگی امری او تا دا غنم ذخیرہ جوڑا کرے گا. احتکار. او پنزم تحریم الربا بجميع انواعه، سود او ربا د ټول انواع حرمت. د سود او ربا د لري حرمت زکه بشریت اسلامی کې کرنسی څه کرنسی گولڈ وی سلور وی یا بیل وی کیش دته کرنسی کو کرنسی دا صرف ټول ذات ایکسچینج دا څه دی؟ ټول دی ایکسچینج دا اکثر خپل د خرید او فروخت شي نه دی، خپل د خرید او فروخت شي نه دی. یعنی دی به ترانسفارم کې دا څه کې ترانسفارم کې دی په شي کې. نو دا د اقتصادي اسلامي پنځه خصوصیات دي. د اقتصادي اسلامي پنځه خصوصیات دي. دا درجات اقتصادیه دا په دې نمبر شي. دا هر اقتصادیه سپلا خان دا په دې نمبر شي. دویم نمبر ولكل درجات مما عملوا دټول لپاره درجات دې اقتصادي آغا چې دوی عمل کړی دي. وما ربک ان درضا بغافل بی خبر غما یعملون دا غامل چې دوی یې کوي. وربک الغنی پروردگار تا الغنی بے پروا بادشاہ دی. الغنی بے پروا غنی ته غنی څه کوي؟ دې بے پروا هو کې نه لې وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ دَ رَحْمَتْ مَالِكْ دِي اِنْ يَشَاكَ دِي غَالِي يُزْحِبْكُمْ خَتَمْ بَكِتَاسُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ اَوْرَابُ وَلِرُسْتُ رُسْتَاسُنَا مَا يَشَاءَ آغَچِ دِي غَالِي كَمَا أَنْشَاكُمْ لَكَ سَنْگِ جِتَاسُ پِدَا كَرِي مِنْ ذُرِّيَتِ قَوْمِ الْآخَرِينَ دَ أَوْلَاد دَ قَوْم بَلْنَا ام دَقَ مَزْمُون نُورُ آيَتُنُو كِرَا غَلَدَي سُورَ مُحَمَّد نَشْبَگِشْتَي پَارِي دَوَيْم سُورَت او دا اخیری آیت تے سورت اخیری آیت تے اتا دیرش ها انتم خبردار تاسو ها اولائی دغا کسان یہ تو دعونا چی تاس دا دعوت در کولشی لتنفقو فی سبیل اللہ چی خرچو کئی پلار دا اللہ کی فمنکم بازی تاسو کی آغا دے یبخلو چی بخل کئی ومن یبخل سو چی بخل کئی فا انما خبر دادا یبخلو عن نفسی دے بخل کئی دزان نا بخل کئی یعنی خیر منا کئی دزان نا سوچ بخیل شا نظر سو کرد شاہتے نقصان زان میں خیر منا کر واللہ الغنیو اللہ تعالی غنی بے پرواہ دیوان سم الفقراؤ تاسو محتاج جائی فقیر مانا محتاج وَإِن تَتَوَلَّوْا كَتَاسُ مُخْغَرْضُ وَيْدَ خُتَئِ دِي حُكُمْ لَا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بَدَلْ كِ بَرَاوَلِ اللَّهَ تَعْلَى يَوْقُمْ غَيْرْسْتَا سُنَا سُمَّ لَا يَكُونُ أَمْسَالَكُمْ بِيَا بَدُوِنِي پَشَانْسْتَا سُو اللہ تعالیٰ وہی چکتا سنو کہ وہی داکان زبر بہت قوم راوالا ذکر دا خدای دین پچا موقوف نہ دے دا خدای دین پچا موقوف نہ دے پیغمبر علیہ السلام لارو اللہ تعالیٰ دا دا دین نمائندہ مقرر کسو حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر لار حضرت عمر ٹیک کیر کو ہر دور کے اللہ تعالیٰ دا پل دین دا کار دا پارا کسان پیدا دے پل دین دا کار دا پارا زمانگا مولانا بجلی گھر سے دے کلا کلا پدا بیان کے ہوئے وہی دا مون جیرو والا جبو والا پٹکو والا کمون دا دین کار نکو اللہ تعالیٰ کلین شیو والا را پاسی دین دا پارا آگا کارو کی چی پٹکی اور جبی والا نشی کولے سکا اللہ تعالیٰ فارچا نا کارا بستے شی کنشی بستے سورہ ابراہیم اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ آيَاتٍ بُورِ چی تحقیق سر اللہ تعالیٰ پیدا کرے اسمان و ناد مکا بالحق لے اظہار الحق دا حق دا اظہار دا پارا چی حق تخکار کی لے اظہار الحق دا حق دا اظہار دا پارا چی حق بے ظاہر کی این یشاکو غوالی اللہ تعالیٰ یزہبکن اللہ تعالیٰ بفنا کی تاسو ویات بخلق جدید اور آب والیون مخلوق وما ذالکا اند داکار غل اللہ تعالیٰ تا بحزیز بمشکل عزیز پر مانا دا مشکل داکار اللہ تعالیٰ تا مشکل او گران ندے چکل دنیا ختم کی ہونے دنیا آباد ہے دا پارا گرانت واپس پر سبت انما تو غدون لعات تاکی سر آج تا سر وادک ریشی لعات دا یقینم راتون کے دے وما انتم بموجزین او نئی تاسو بموجزین غاجزون کی اللہ تعالی دا کل یا قوم اعملو علا مکانتکم تو وائچ اوزم ها قوم آغا ملکوی علا مکانتکم پتریک اخبلا انی عامل تاکی سر دا ملکو انکے پتریک اخبل فصوفتال اعملو علا مکانتکم انی عامل دا ویریفیکیشن دا کافر دا عمل ندے چھتا کوا ستا دا پارا ستا دین دے ما دا پارا زمان دین دے تر پارا ستا دین دے زمان دا پارا زمان it doesn't mean that he is going to verify the دین of others دا دا مانا چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویریفائی کے چھتا دا خبر ہم ٹک دا دا حق و باطل مارے گا کہ حق یووی مقابل کی سورہ شرمی اٹھول باطل دی حق یووی حق is only one everything is باطل دا حق مقابلہ کی چکم یو شیو ملاری اگا باطل بھی خوچے تم خلق دا حق خبری تا غگ نکی دی نو آلتا بیا حق والا ورد ہوئی چھ بابا تخپل کار کوا mind your own business mind your ذکر چھ تو سر تمبائے تسے شر نو ورد ہوئی تو سر تمبائے سر تمبائے مانے اس خبرہ نو آلتا را خواست وقت ضائع بولدی قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون اس دا تفسير منشر تن راوت دا درست قرينينا دا ویریفیکیشن دا دوالو دا تصحیح چی دام ٹک دے او دام ٹک دے نو بیا فساو فتا علمون وارننگ تا ضرورت نو بیا وارننگ تا ترٹ تا ضرورت دا ترٹ چی ورکی سرے نو دا پدی ورکی چی اغتا ابتلا ورکی دا کار دے غلط تے دا کار دے دا دے غلط تے you have to face the consequences دا ultimate result you have to face it فساو فتا علمون فزر دے تاس و پوش اوب پیج نہیں من آغا سوک تکون لہو عاقبت الدار چیوی داغد پارا انجام کار خیستا انہو لا یفلح الظالمون تاکی سر شان دا دے چی کامیابین ممی ظلم کون کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سبق الانبیاء المرسلین محمد وعالی وصحاب اجمعین لمر بن الحمد بقرآن جمال وزکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا من ما جائلنا وصلات اللہ وطلعنا لیلوانا نهار فاللہ خیم حافظ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه دي مشرکان او ګرځو رضی الله تعالی د پاره مما زرع دا غشینه چې الله پیدا کړی دی من الحرس یعنی فصل حرس مره فصل والانعام امواشه نصیبا دې ګرځو رضی الله د پاره نصیبا یو ایسا مشرکین مکه بدا څه کول چې دی بکله ډونیشن کو یا کله به صدقات ور کول نو څه یې سمې د الله په نام ور کول څه یې سمې د خپل بوتانو په نام ور کول فقالوا ندوي وي هذا لله دا الله دا پارا بزامهم دا صرف دای فاسد خیال دی دا صرف دای فاسد خیال دی دا یو مسئله ودی کا چه دا مشرک عمل اگر کدی پکی نیت خالص دا الله دا پارا وکی دا نیت هم باطل دی عمل هم باطل دی تو دا دوی کیونکی عقیدہ دا شرک دا نو دے چه کما صدقہ دا اللہ پر نام ہوکی نو اللہ تعالیٰ کا فاسد اکرا اللہ تعالیٰ فرمائی دا سویری ہونے داری دا مشرک عمل چونکہ عقیدہ ہی نشتا نو کدے پہ یو عمل کے خالص دا اللہ نیت ہم کی نو دا نیت ہم باطل دے عمل ہم باطل دے دی وجہ اللہ تعالیٰ دیتا زعم ہوئے زعم مانا فاسد خیال زعم مانا فاسد خیال فقادو دوئے وئے حاضر اللہ داد اللہ دے پارے بزامے دار دوئے فاسد خیال بانے وہاں دا پل ایسال شرکائنا دا شرکانو زمون دے پارا دا وما کان دے شرکائے ہرچی آغا دا چی دا شرکاو دا دوئے دے پارا دا فنا یسلو اللہ اغنر سیگی اللہ تعالی تا سکا خدر شب مشرکانو دا شرک پاسا دا غی خدر جہاد پنیر تورا کو ایو بل روس سره دښمنۍ ده سره در رسول اکان لله هغه چې دوی کوي د الله لپاره فوی سر ویلا شرکای مقام رسېږي شرکاو د دوی ته نه دالته یو مسله ولیکا چې مشرک چې کله مشرک وي د خدای بینک د سره اکاونټ ته لرلې کانټریکټ پتا ده ولیکا اکاونټ نه لرلې چې اکاونټ نه لرلې نو چې کوم چک د الله د اکاونټ په نامه دی غنل انوایټ ده کوم چک چې د الله د اکاونټ په نامه دی هغه ته دی اگر نل انوائیڈ دے نل انوائیڈ این سنس چھ دا اللہ پکاتا کہ نہیں جمع کی بلکہ اگر دو دیر شرک اکاؤنٹ کروان دے سا اما یک کمون دیر ناکار دیا چھ دو ایک مفیسہ لکے وکذالک دارنگی دیر لکسیر من المشرکین خیستکڑ دے دیر مشرکانو تا قتل اولادیم قتل دا اولاد دو شرکاؤں شرکانو دوی نو شرکانو دوی مانا دا دیر ایسان پا کفر کے چھ دا اگوی شرکیہ عقیدہ دا او د شرک په اساس باندې په دې نه ژوند ښه خولې الله تعالی فرمایي دا ورته د شریکانو د عمل کې ستکر دي لیو دو من جام کار داده چې هلاک دوی را ونی البسو علیم دینو او خلط ملت کې دوی باندې دین د دوی ولو شاء الله او کچر غخت الله تعالی ما فعلو نو دوی بنو کړی دا کار فترم پریک دو دوی و ما یفترون او افتراد دوی دردی فیبریکیشن دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی اور پری دی سره پدی کی ارګومنٹس ما کوا مور سر ریزن کوا دی پری دو وقالو دا مشرکا ہوئے ہادے انغام دا مواشدی و خرص افطر دے حجر ممنوع ممنوع مانا حرام دی بس مواشیو بانے نم کیے خودو چی دا حرام دی پدی بانے سور دی حرام دا زکر دا پلانی خدای پنام دا دا فصل دے قرآن حرام دے زکر دا پلانی خدای پنام بانے منگا نظر کر دے لا يطعموا نبقر ديلا الا من اغا مگر آسو نشاو چی مونگے گوارو بزامے اللہ تعالیٰ وی دادا حرمت کم تصور چی دیکھ پل کردے نام دادا فاسد خیال لے بزامے دادی پک پل گمان وانغاب الادا مواشدی حرمت ظہورها چی حرام در زول شوے دے سورلی داگے زکا دا وش دا مونگ دا خدای پر نام اپلے چکڑے دے دے بانے سورلی حرام دا دا کم خدای دے امود پر نام وانغام الادا مواشد لا يذكرون اسم الله عليها جن یاد دې نوم د الله تعالی غي باندې افتراء غلي ادا فابریکیشن کې په الله تعالی نو دای چې با زبح کولا نو قصدن به د خدای نوم په ناغستو وی به د خدای دین ته قادر مونږ ته زمانو په ماخ نه ځکه یو طرف ته حیوان مرکه بل طرف ته د خدای نوم اخلي بل طرف ته د خدای نوم اخلي د خدای ذات خو د مرسی او د رحم دی او ته په حیوان باندې رحم نه کې لہذا بغیر د خدای نوم نه حلال وا جبکہ دے اسلام فلسفہ اگر ٹوٹلی ادروائز دا کہ تاو حیوان پا حیوانیت کی دوارا مساوی ہے تاو حیوان زکر انسان ہم حیوان دے حیوان ہم حیوان دی. نو په حیوانیت کې دواړه مساوي دي. بیا ته لګیا یې د وښ غوښه خوري، بیا ته لګیا یې د غواو غوښه خوري، بیا ته لګیا یې د لیم او د ګوړ غوښه خوري. اوس هغه هم د تا په شان حیوان دی، ولې دا غوښه خوري؟ دا په څه بنیاد تا لپاره حلال شوې ده؟ ځکه تیې ذبحه کې په نامه د الله باندې. د دې وجې علما فرمایي چې که چاره ذبحې په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم وي، نو دا ذبحه مکروه شي. دا څه شي؟ دا ځکه دا مقام د رحم نه دی. دا مقام د مقام د رحم خو دا دی چې الله وایي ما نو تی الله د دې وجې هغه وهمږو بسم الله په نامه د الله، الله اکبر، الله ډېر لوی دی، سپیریر اتارټي ده. نو چې هغه سپیریر اتارټي وایي دا شی ما لالا وه ا مې مړه وه، نو دغه دین دی. او چې هغه سپیریر اتارټي جهت راکړي چې دا شی حلال کا، نو بیا دغه دین دی. خبره دې کړه. وقالوا ادوي ما في بطون هذه الانعام اغ اغ ما في اغ حمل في بطون هذه الانعام جد بخيت د دي مواشيو کي خالص تر ذكورنا دا خالص د ناري نو د پاره ان بعد اوقات بده شي ټارګټ کړ چې د دي وشي د بلار بره د پرګنت د دي پخيټ کي کم بچي چې دا خالص د ناري نو د پاره به د دانو پکې شعر نشتا خپل د خوخي دینه ومحرم على ازواج يا احرام كل قرش على ازواجنا فبيبيان زمون باندې وان يكن ميتتن اكثر دا بچي بمړو مړ پیدا ش بم في شرکا بیا بدوي پاره کې شریکان نو کمل به پیدا ش وي خدا او سړي دواړه پکې شریک دي کې ژوند به پیدا ش نور به دا زما دي ځکه د خدای په دې کې استحقاق نشته مخکې مونږ نه پیدا تر کړو سيجزيم وصفهم زر زرد چور کئی با اللہ تعالی دوی تا وصفم بدل د قول او د عمل دوی وصف معنا قول او عمل دوالا د وصف لغوی معنا د صفت دته معنا د قول او عمل انه حکیم الغلیم دا اللہ تعالی حکمت والا او علم والا دے قد خسر الذین تا کی سر تاوان شوی دیا کسان قتلو اولادو چی غی قتل کرد اولاد فلسفان پا دیو قفی بانلے بغیر علم بغیر دلیلنا بغیر جواد اس دے چی کمو قبیلو یا کمو خاندانونو پلی نون جوان دے خاولی اللہ تعالی وی دیلے پارا سے جوازو دا خلق دے جرلو زیان کردے دے جرلو تاوان دے روی خسارے کردے وخربوا ما رزقهم الله اتاوان شوی دی اخره چې حرام کړی دی هغه شینا چې روز کړی دی تا الله تعالی افتراء عن غل الله فبریکیشن کړی الله تعالی باندې قد ضلوا تا کی سر دې گمرا شوی دی او ما كانوا مهتدين او نه دې هدایت یافتگان وهو الذي الله تعالی غبا دی انشا جنات چې پیدا کړی دی باغونه ماروشات نو ماروش دی ته وای چې پخپل پخپل خپل باندې نشي ودرېدلی بلکې بل شی باندې فروت لکه انګور نو انګور دې پخپل نه ودرېږي زه ته بس ورکې تا ور څه وایي ټیک مونږ ټیک ورکې ورته څه شی به ورته ودرې یا به په یو دیوال باندې پرچې موجه نو دې ته معروشات چت شوي معروشات معنی چت شوي وغیر معروشات اباغنا چې نه دې چت کړې شوی اګه معنا یې درا جو هو الذي الله تعالى غفا دے انشاء چ پیدا کرے دے جنات الباغنا ماروشات کی اگے سورج جڑ کرے لگ دیو مکمل چت پشان مانا دا چڑی ٹک گارڈن دے سنگ دے ٹک گارڈن دے وغیر ماروشات الباغنا چن دی چت کرے شوی یعنی دے اگے ونی دیو بل فاصلہ بند دی اس بازی میں وی داسی چ کر اگے ونی یو بر ترمز دین دیو کرے بیا میوا نہ کرے بیا سنگ دے میوانه کې داغه په مېس کې او فاصله ساتي او بازي داتې دي چې هغه څومره ټیک وینه دومره ځات نه وکړي وان نخلا پیدا کړي دي خرما او زرغا افس مختلفا اكلو چې مختلف دي میوې داغه تاسو میوه وزیتونا ازیتون ورمانا او انار متشابه چې یو شان دي ورکه دي متشابه چې په یو شکل دي نو تاسو د زیتون ورکه ته وګوره او د انار ورکه هیڅ فرق نه لري او متشابه چې او شان دی پانی دوی وغیر متشابه خو نه دی او شان تی می ود دی می وې ټوټلی دی او بل نه ډیفرنٹ تر زیتون می وې ته وګور او د انار می وې ته بیا چم دی او بل مختلف دی الله تعالی فرمای پانی ټوټلی او بل سره سمیدل کولو من سمری خریتا سو د می وې ر دینا اذا اسمرا چکل دا می وې ور کی و اتو حق او اول کی تاسو غشد دے یا زکات دے یوم حساد دلو کول یا د کټ کول په ورځ باندې حساد معنا لو کول او کټ کول یوم ندال ته مسله ولي کا شریعت اسلامي کې زکات بل اموال کم کم دي نمبر اول گولڈ نمبر دویم سلور سپینزر نمبر دریم کیش ان اینی شیپ کیش نقود پین شیپ مانا چھتا سر بلونہ دیو کتا سر اکاؤنٹ ہے نمبر چار مرچنڈائز یا انوینٹریز تجارت کے چکم شے انوینٹریز کری نمبر پنزم دا زمیندار فصل او نمبر سپگم مختلف قسم مواشی صحیح شو نہ پدا مواشیوں کے وشان دی واجان دی گاؤں میں شی دی لیمز دے او گوٹ دے دا پکور کی ساتلشی بھی زناور دی ام دا زکات بلدی دینا لاور نور چی بھی کار تجارت دا پرنی بیا زکات بلدی کہ غصتا انوینٹریز نہیں یعنی خرونا کب بالفرد شیر شاہ ساتلی دو در خرونا خدا دا تجارت پا غرط ندی ندی بان زمان دا مثلا دا دا دا دا فصل دارا صدا دا فصل دارا دا فصل والا کیوں لکا چی دا فصل کل مقصودی بھی نو پدے کے زکات دے سوی مقصودی پرپس نہیں کرلے شوی پرپس نہیں نو کم خدرو شیئی نو چی راو خیجی خدرو پہ جانے پخپل راو خیجی صحیح نو کہا میں وہ مرکی آگے کی بیا زکات نشتا زکا تا پرپس نہیں کرلے جانے لیکن دا گیا ہونا میانو مونگر تا قبل وائیو درب ورطا وائیو سوکر تا کانائی وائی سو مختلف شیئی نہیں ویگا نا بس حالانکہ دیر خیست مال رہتی خلق دیر خیست مال کرا ولی برا دیر پیسے گئی خواہد کیونکہ خود رو دینا پاگے بانے زکاة نیشتا تو چھے مقصودی بھی بے مسئلہ ورطا رولی کا چھے تو خود رو نہیں خو مقصد نہیں پا فصل کی ناغے بانے ہم زکاة نیشتا لیکن غنم دیو کر نو غنم چھے سڑے کری نو سی مقصد چھے دانے دیو شی کہ بس دا دا بس پیجنا چھے غیان فری چھے کل پریش شی ایتا سو ہے پرور ہاں پرور نو پرور کو چونکہ مقصد نہ دے یا دا پرورو کی زکاة نیشتا اگا مفتو کی کل دا شیر شاید زکاة پرشی کرے پدانو کی زکاة مقصد سرے یا دا دا دا دا غرے ہو کرل کارن جوارے جوارے دے نیو جوارے دے بند آگے آوانا دا صحیح نا آوانا ہم دو غیان دا سارو پکار آئی دے آگ قیمت کئی دیرے خوچوں کی آ مقصد نہ دے لہذا پدا جوارے کی پدانو کی پدے کی خو زکاة دے خود آگے آگے آگے آگے توکر رائی توکر نا تانتا خود جلا شیر تانتا آگل دا دور شیر جی انو آگے واقعو تا سوائے اگر لو اگونا شیر جاگے مونگا تانتا آگے تو آئے مونگا آگے تا تانتا آئے لیر توکر آئے صحیح نا نا پا توکر کی وشر ستا اور زکاة ستا نا پا دا تانتا کشتا زکاة دا مقصد نہ دے بیا دا فصل دو قسم دے یو آغا چی دا کال اکثر ایسا پا بارانی و بوبانی گزارا کر سبانی کر بارانی و بوبانی گزارا کر او دویم آغا چی دا غید و بخور دا پارا یا نہر استعمالی گی سرشے نہر یا باورے یا کاریز یعنی محنت والے کار دے سدے او بخورے پا محنت کی گی او بخورے محنت مانا دے پیسی پی لگے اس باورے نا او بخیر آتی کنو رو یا بولا غویہ اخلی چی غبان اغا بوکر او باسی یا پی دو ڈیزلو مشین لگے یا پی دو الیکٹرک مشین لگے سبا کیا نو او دا محنت والا شر نو ہر چی دغر چی بارانی عبوبانی زیاد تر داغی دار مدار نو پاغی کی لسم ایسا واجب دا سم ایسا لسم ایسا او ہر چی دا بلا چی محنت واری نو پدی کی شلم ایسا واجب دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما سقط حسما و ففیح العشر وما سقیہ بغربن او دالیت فقیہ نصف العشر او کما قال علیہ السلام کم فصل چی اسمان او بکر دے کم فصل چی اسمان او بمان یعنی باران او بکر دے باران او بمان کی گی نپاغے کی لسم ایسا دے کیا مانے محنت نشتا ہر چی آگا دے چی او بکر محنت باری نپاغے کی بیا شلم ایسا دے نصف عشر وی بکر دوائیم مسئلہ چی سمر اندازے فصل شنو دے کی عشر دے امام صلی اللہ علیہ پنیز مانے ہر سمر چی گی یعنی کہ پینزل لپر دیتا لپر وائی دیتا سو ہے لپر وائی نو کہ پینزل لپر غنم دیو موسیم ہے کہ وہ مرکی ہے ہے کہ بھوم فکا پیغمبر علیہ السلام ما کلمہ عام ویلی دا ما کلمہ عام ویلی دا چو عام ویلی دا اپلائی کی جی ہر سور شیئر دا کہ پینزل لپر شوی دا کہ پینزل خروارا شوی دا کہ پینزل مانا شوی دا کہ پینزل سو مانا شوی دا کہ پینزل لکا مانا شوی دا دیکھ باقا زکاة اپلائی تے در امام سے مدر دا حدیث توجی صحیح اور چی دے امامان دی امام مالک امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ دا عربی او پیمان دا وسق وی وردہ صحیح وردہ وسق نو وسق با ننن پا اندازہ بانے یو دری کلوگرام ہے سو رو بھئی یو دری کلوگرام ہے بھئی نالتے ہو حدیث را غلے چلے ستی ما دون خمسط اوسق ان صدقا دا پینزو اوسقونا چی کم شیوی دا پینزو وسقونا چی کم شیوی نو پیغمبر علیہ السلام ہوئے گی کہ صدقا نشتا نا غیب ہوئی چی دا اپلائی کی گی ستا ذراعات کا ستا قیمان صلی اللہ علیہ فرمائی غیف لکی تجارت تا زراعات تا ندولی تا یعنی دا پینزو وسقو نا کم شے چی دا ملک دا باؤنڈری نا را آولے نا پاغی باندے ٹیکس نشتا حکومت تا حق نشتا جاگے باندے ٹاکس لگئی عوشر ہوئی یو تا نصف عوشر ہوئی تا لفظ یاد ساتا ما ہوئی چی کم پا بارانو بکیئے کی عوشر دے عوشر مانا لسما دا چی کم پا محنتو بکیئے کی نصف عوشر دے نصف عوشر مانا دا لسما نیمہ کا بس بعد دم فارمولا یاد ساتا چی کم شے پا بارانو بکیئے کی پائے کی لسما دا چی کم پا محنتو بکیئے پائے کی شلما دا یو تا عوشر ہوئی بلتا نصف عوشر دے دا دو لکھ تان ندے خو یو دا سے عبی چی اسر آروانی اصلا چی پا دا پولو بانے کمی ونے ولاری پولو پہنے حدود دا پٹی حدود بھی یعنی دا پٹی مینز نبی سوئی دا پٹی پا دا چاپر چل بانے بورڈر بانے پا دے بانے کمی ونے ولاری چونکہ آ مقصودی نبی آخو چونکہ باؤنڈری حفاظت تیلی آدھائی کی عشر نشتا تتنا کامیوی وارا دیوں کر لیوں تتنا کامیوی وارا دیوں کر لیوں چونکہ پٹی میز کی نہیں پا باؤنڈری وانے والا دیا راگے مقصد بنیادی طور دائی چی دا باؤنڈری محفوظ دی ہونے طور مقصد سی چی باؤنڈری محفوظ دا برا زکاة دا پرپس دا پارا دا فصل لنا فکی دینا چی او دے بانے خود ما دورا پیسے لگے دینی دا سارا باتی آگا کٹ کم بیا جاگے نا پس بے حساب کم چی او سے لے سمس ہو رکی گی دا اولی کم نا مسارف دا فصل دا بدن رنبے نو باسے یعنی مثلا اول با زکاة باس بزن نور عرص بیستا لم سمستا دی وعاتو حقو یوم خساد اول کئی تاسو حق دے یوم خساد دا غید کٹکولو پور ازمان لے نو مانا دا چو ڈیوے لے کوئے ما ڈیوے کوئے ما ولا تصرفو اشرک مکوئے زیادے مکوئے شرک دے ٹول نلوئے زیادے دے زکر دنیا کے ٹول نلوئے ظلم سرے شرک از اصراف مانا سرے زیادے کوئے ولا تصرفو زیادے مکوئے یعنی شرک مکوئے نو شرک دو قسم ایدغال تورتولی کہ یو شرک اعتقادی یو شرک عملی یو شرک اعتقادی نو شرک اعتقادی کو دیتا ہوئی چی اللہ تعالیٰ سر شریک جوڑے دا آخری پیس اساس او شرک عملی دیتا ہوئی چی اللہ حکم نمانی دا عملی شرک دی یعنی مثلا دا منز وقت دی نو خدای سوئی چی سو کا منز کا وستا اگا منز نکے نو مانا دا چی اگا منز وقت کتے سکے اسی وقت دائے کے نو بل شیر دا خدای دا حکم پتائے ادرو دا وقت پارا دا خدای حکم سو منز کا وستا اگا وقت سکے یا پاس وقت دائے کے گپ شپ لگے یا لگے پا دکاندار ہے کی یا پا بزنس کی یا پا جاب کی یا فلان کی یا فلان نو دی مانا دارا چاہ کم دا خدای حکم دے آغا دے ڈراب تو دا غی پا دا بل شے ادرو نو دا تاسو کرو شرک دے ہوکا عمل شرک دے سوچے دے عمل شرک بابا لے راجبہ خبر کرے گا کم بابا رحمان کی رہنی وے چس دا بتو تا سجدہ سو دنیا تا انہیں ہندوان چار سجدہ تے بتا اگر مسلمان چار سجدہ کھو دنیا تا ہاں نا کوئی فرق سرے یعنی مانا دارا چی اغام دا خدای خبر انا مانی بود تا پسج دارے تاون دا خدای حکم دراب تا دنیا تا پسج دارے زکر دنیا دارے پرائیارٹی وقت انداز شئی دارے خود سجد دارے ناوی سد بود و تا سجد تا و دنیا تا بود پرست دی پرستار دا دی دنیا سا قیمتی خبر ہے بابا ساجی با خبر ہے چی سد بود و تا سجد تا و دنیا تا بود پرست دی پرستار دا دی دنیا یعنی مثلا دا خدای حکم دارے چی سجدہ و ماتا کی ہندوی کئی بود تا چاہتے تھے دو خدای حکم داری پدی وقت کے بعد زمان دا عبادت کے منز بکیدہ پری زدہ تا آگ وقت بی بی او بچی زان سر آغستی لیو پر ڈیزنی لینڈ کے گرد را کر دے نو اس پتہ ہو لگے دا چی دا مانزو پتہ بانے تاس شے ادرو ڈیزنی لینڈ پل خدا پل بچی فیملی دا آگوی خوشحالی نو دو خدای خوشحالی دی ڈراب را ہاں از اخبر فیملی خوشحالی دا آگوی پتہ ادرو لگ دا تا یو بد جور کا اللہ سرہ خبر دین کے لئے دا خدا حکم دارے منزو کا او دا منز پا وقت کے تو اس لگے آئے پا بزنس کے دا موقع رہا زیادہ نشی خیر دے منزو بے قضا حکم منزو بے سوکم قضا اس دا وقت دا خدا رہ دے حکم منو دا پارا خاص ہو تا دا خدا کا حکم ڈراب کو سدے اکر تا آگے دے بزنس درو نو دے بزنس تا بود جوڑ کر دا پارا دے وجہ بابا وجہ سدا بود وقت سجدہ سو دنیا تا بود پرستی پرستار دی دنیا نفس what you mean یعنی دے وجہ نا امام صلی اللہ علیہ فرمائی چیلے جمعے پورز بانے جمعے دا مصفریز رہا او دا پاپتا کی اوار را دی امام صلی اللہ علیہ پا فقہ کے بطدہ اون میں کہ امام صلی اللہ علیہ فرمائی دا سہر دا مخی سفر کول دا مکروح دے دا جمعی پر ادبانے سہر دا مخی سفر کول سرے مکروح دے زکا احتمال سے چیز جمعی موز در نمیس احتمال سے ایسے ہوکے دا جمعی موز در نمیس زکا دا جمعی موز خدا سمجھ رکھو لینے باقی موزن او کتا سفر کیا کچھ اطلاع رکھ برس شہریہ کے ادھرے گی او موز بوکی موز خدا نمیس کی گی خدا جمعی دا پارا خسب جامع شرط ہے سنیے شرط ہے جامع شرط ہے نردی و جن فقها وی چه کتر جمعه پر رد بانه خامخا ان اوائلبلی و سفر که نلوم بین ازان لفکس کرد زائی چه زبا در جمعه دی وقت کم دیتا رسم صحیح چه اغدر در جامعه تزان رسی چه در جمعه مرد در نمیستش خبر دین ندا انسان باید دیپن کئی دی بقبل تایم تیور زان در بقبل جوری دا اکسکیوز از ندی تزان لأجسمنٹو که ستا سر نزدی جمعه کم دیتا کم دیتا انا پکابانی that is not an excuse. Legally, you have all the right to ask your boss. Once again, I am talking in English. من الانغام حمولتا وفرشا اللہ تعالیٰ پیدا کرے من الانغام دمواشیونا حمولتا باربردار حمولتا مانا؟ باربردار وفرشا سورلی کون کی حمولتا باربردار او فرشا سورلی کون کی یعنی بعضی مواشی دا تلی چی خالق خالص دی سورلی پارا ساتی شوق پارا لگا سنا کلو مما رزقکم اللہ اخری دعا شینا چلو ذکری تاتا اللہ تعالی ولا تتبعو خطوات الشیطان مفالو کوئی قدمون دا شیطان انہو لکم غدو مبین تاکی سر دا شیطان لتا دپار واضح و کار دشمن سمانیتا زواج پیدا کری اللہ تعالی ات انواع دا آغا زناور چکم تاس کور کے ساتھ آئی کم تاس کور کے ساتای او هغه د سره پار را دي د خوراک پکار را دي داغه شوده تسکی داغه شملې تسکی داغه کوچان پرې داغه غړیان پرې داغه فلانه پرې فلانه الله تعالی وی دا ات انواع علی شکم کور کې ساتي دي خو څلور انواع خو هر یو دوه سکس دي هر یو دوه سکس دي میل او فینل اثنین دوا قل تورت اوس دی دی خو ګوره بعض اوقات به دی په دې ګوټ کې او په دې شیب کې په دې کې به یو میل باندې ګوته کې خو دا چې دا پلک شوی دا حرام دی کله به په فیمیل باندې ګوته کې کوله دا پلک شوی دا حرام دی الله تعالی وی علت پیدا کوي چې دا علت نارینه والد او که زنانه والد علت څه یعنی علت خو کامل راته وخی چې علت د حرمت او د حرام والی نارینه والد که زنانه والد یا اټس بینګ دیر ان دی وومب اف مدر یا دا شی چې دا د مور په رحم کې پیدا شوی دی یعنی دې درو کې به یو علت وایي چې دا شی ولې حرام دی ځکه چې میل دی دا شی ولی حرام دی ځکه چې فیمیل دی دا ولی حرام دی ځکه دی ولا شوی په اوم کې دی ولا شوی په اوم کې اوس دا فیصله د دې لپاره ډیره مشکله وه ځکه دی چې میل دی نو بیا ورته الله تعالی چې دا فیمیل مې درته حرام کړی دی کو دی چې علت فیمیل دی الله تعالی غبل کې کمال ته میل حرام کړی دی خبر دې کړه ها کدی وی چې دې وایي چې وو کې دی ولا شوی دی ولا شوی خو دا ټول میل فیمیل دواړه نو بیا ټول حرام پکاره قل تورت او آیا آد ذکره دے آیا دا دوارا میل حرما اللہ حرام کرے دے امیل انسینے کدا دوارا فی میل ام مشتملت غلے اکن آغا چی مشتمل دے غیبان ارحام الانسینے رحمنا دے مادو نبیونی بعلم اس اللہ تعالیٰ فرمائی دی بنیاد خبر بنے کوئی لابا ارگیو کوئی تب پرو کوئی نبیونی بعلم مالا خبر دلیل لگئی نبئوني بعلم خبر راكي ما تبدلين كنتم صادقين كتا ترشتنيه كدا وايش الله تعالى حرام كين خدا بس علت ولا ويلي ما علت ما تبخي ومن الإبل أدوشاننا اثنين دوا ميل أو فيميل ومن البقر أدواغاننا اثنين دوا نهار جدا قاو ميشا دا الله ما نسفي رحمة الله عليه دا حنفيه ودير له إمام ده دا كان زد دقائب چيلي كده سيلي كده کنز الدقائق دیر مشہور کتاب دے اپا فقہ کی یو بل کتاب لکل دے اگے تو الاشباح والنظائر لیگل میکزمز بانے لیگل میکزمز بانے یو ڈیر سے کتاب لکل ہے الاشباح والنظائر دیر مارے کا تلارا کتاب دے پہلا آکے پہ اسلام اکلا کے انتہائی بہترین کتاب دے جو دنیا پہ مختلف جو کی ترجمہ شہدہ سکالتا لیگل میکزم چی اگر کم انداز سر ذکر کئی علامہ نسفی او تفسیر کی کتاب لکل ہے مدارک التنزیح دادا مانا دارا چی حنفیوں کے دیر لوی عالم دے اسارے دیر لوی عالم دے ادیر ماورا النہر دغه سمره د دریا امونه په طرف ته د دریا امونه د اخو علاقه سره د لوی علماء پیدا کړی خصوصا ازبکستان خصوصا ازبکستان اور امونه په دې پر نبئونی بعلم خبر را کئی ماتا پا دلیل کنتم صادقین ومن الابل اثنین معلما نسکی لی کلی دی والجوامیسو نوع من البقر کتاب الزکاة کیا مسئلہ لی کلی ہرچی گاو میشہ دا دا غویانو یو قسم دے ہرچا قسم دے دا غویانو یو قسم دے د دې وجه د هغې په زکات کې هم نصاب هغه دی کوم چې د غوایانو دی ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قلت وتوايا اذكرين ايا دادوالا ميل حرم الله حرام كري دي امل انسيين اكا دادوالا فيميل اما اشتملت عليه اكا ناغت مشتمل دي اغيبان ارحام الانسيين رحمنا دي دو مادو اس دي دليلون كي دي وارو كيو تاثر انشتان نقو تاثر داوه لشي كي بينج ميل ناري نكي دل علب تا حرمت دي یا زنانا کے دل علت تا حرمت تے یا بینگ ان مو ڈیولپمنٹ او جوڑے دل پر رحم کے دننا دا علت تا حرمت تے دیکھئے انہوں نے شیئے لیزر کنفیوز کی گئے سکے پخپلا پخپلا خبر کے رائے سارے گئے نو اوز بتا سو سر یو چاہیس پاتے دے آغا دا چھنا دا اللہ تعالیٰ مونگے یو سپرٹ میٹنگ لبوت دو او مونگتے دا پٹ گنگے ویچ دا شرین حرام سے سیکرٹ آرڈر بس آ رہا کرے ام کنتم شہداء اکن تاسو حاضر ویز وساکم اللہ چکل اللہ تعالیٰ تاسا خفی وسیعت کو بے آزار دے حرمت نو کدا سا شیوی در سر نو غوائی کدا سا شیوی در سر چی او منسر یو سیکرٹ وسیعت تے اللہ تعالیٰ تکاو چی دا شی حرام دے دا بنا کرے اس دا ٹول نشیوے لے نو بے اخدائی تا منصوب کوئے ولی جی دا خدائی حرام کری نو صلی اللہ تعالیٰ برا تفسیرہ تکائی چفا من عظلمو پس نشتر زیاد ظالم ممن دا آغا چانا افترا حد اللہ کذبان چی جھوڑ کری اللہ تعالیٰ بان دروغ لیو گلن ناسا مقصد دعوی چی گمراہ کی خلق بغیر علم پنا پوئے ان اللہ لا یاد القوم الظالمین تاکی سر اللہ تعالیٰ ادایت نکے قوم ظالمانو تا قل تور تو آیا پیغمبر تور تو آیا چی ما تا خدا کم کتاب رکڑے پا رہے چی خدا حرام صلی اللہ مان دیگتی قل تورتا ہوا یا لا اجدو ظنم من فی ما پا آغشے کے اوخی علیہ چی وحی پری شوی دے ماتا محرما نموان پا کے حرام شوی سیز غلا تاغمل پا یو قلن کی بانیت رمو چی خوری دیلا الا ان یکون میتتا مگر دا چی وی دا زناور پخپل مرگ مر چی وی دا زناور پخپل مرگ مر نو پخپل مرگ چی کم زناور مر شی زبحا نشی نغسی شی مردار شی خوراکی حرام بھی خود دین استثناء شوئے دا حدیث کی دماہی استثناء شوئے دا سب دماہی دار گور رہا گیا اللہ ان یکون میتتا مگر دا چیوی مردارا او دمن مصفوحا یا وینا بیول شوی درگونونا نو دو کسم وینا بھی پا حیوانی بدن کی یو آغا وینا چی درگون نروزی بلا آغا وینا چی آغا دا وقی سر لگی دلی بھی نو چی کلا سب حد حیوانو شوا آغا وقی سر لگی دلی بھینا آغا حلال ہم دا و پاک ہم دا آغا سر اغا حلال ہم دا و پاک ہم دا حرام آغا بینا کم چی درگون نو بہتا او دمن مصفوحا یا آغا بینا چی بیول شوی دا او لحم خنزین یا خوشد خنزیر بجمیع اجزائی سرد طول اجزاؤ بجمیع اجزائی سرد طول اجزاؤ فقہاو یو استثناء کری دا چی ہر چی خنزیر دا پور دا دا خوش حرام دا دا فیٹ حرام دا دا بونز استعمال حرام دا دا سکن استعمال حرام ان ادروائز دنیا کی طول سکنز چکر تینے کی نو استعمال کی گئی ایون دا سپیک ایون دا سپیک یا دا لومبر یا دا منظری یا دا ہر حیوان چیسے ہو کی تیننگ ہوئی ورکا نا یو خاص پاسس سر تیری گی تیننگ ہوئی دا دیا کا مکار خانا چیو ہے چا ٹینری ہوئی لیڈر ٹینری ہوئی چا لیڈر ٹینری ہوئی ورکا نو فقہاو مسئلہ نکلی دا وکلو احاب اذا دبغا فقد تغورا الا جلد الخنزیر والآدمی ہر آگا سرمن چی اگر ٹین شی چیسے شی چاٹے پخول ہوئے تو اتلاج کم لفظ ہوئے چی پخے بدبوئی ختم شی صحیح او اگر رتوبتو نا اگر ٹول ختم شی نو مختلف طریقی سو کے گھریلو طریقے سے رکھئی مال کی پر مخی اور خاور پر مخی اس مختلف سلونا خود کو دنیا ڈیرے ڈیولپ دا سائنٹیفکلی پٹین رہی کیا پٹین کئی نو ہر اگر سرمن چی اگر ٹین شوا فقط تا ہو رہا تا پا کر تا دلی استعمال دا اللہ جلد الخنزیر سوائے دا پورت دا سرمنے نا والآدمی او دا انسان دا سرمنے نا ہر چی دا پورت دا دا دا دا انتہائی نجاست و پلیتائی دا وجی او ہر چی دا انسان دا دا انتہائی کرامت و دا عزت دا وجی دا انتہائی کرامت و دا عزت دا وجی چی انسان ہی ملیئے کشی ادر وائی تا دا انسان سرمن خلق استعمال دا چی جیکٹ پیر خجوری دار انسان دا پارا ہیومیلیشن دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد اشکن جامک وی آکسان تایت غون من دون اللہ چی غیر عبادت کئی دا اللہ نا علاوہ دا بلچا اللہ تعالیٰ فرمائی چی کافر سر بدزبانی مکوا تقو بدزبانیو کی دا اغا کفر سر اغا بدزبانیو کی ستا خدای سر صحیح نردی معنی دارا چې دا خپل خدای به کافر باندې ته بي عزت کړي. دا خپل خدای به کافر باندې ته بي عزت کړي. لکه څوک چې د چا مور اوشکنجي نو بیا د چا مور نه اوشکنجي دی خپل مور اوشکنجي ځکه چې هغه به ورته څه وایي چې خدای نه وبخښه. استاد هغه پلار مور باندې وایي. دیو جنا حدیث کرا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه آغا سڑے لعنتی دے ان یسب اباہو چه خپل پلار تشکن جاؤ چه صحابہ وے او یسب الرجل اباہو تحسیم جی کے دیشی سڑے بخپل کاس پلار تشکن جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه یسب ابر رجل فیسب اباہو دے بد بل پلار تشکن جی آغا بریٹاریٹ کئی نباعث کے دیش. او حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه المتصاب بانه ما قالاهو فعل الاول منهما دو شکنجا که انکی چه کم شکنجا کئی نو در طول نزیات و بال او جرم دا آغا چاید چه دو شکنجا ابتدا کرده چه شروع کرده. ولا تصب الذین اسکنجا مکو یا کسانو تا یدعونا چه غی عبادت کئی من دون اللہ بغیر دان لانا فیصب اللہ کن یغیب اسکنجا کئی اللہ تعالی تا غدوان پر مقابلہ عدوان مانا تو مقابلہ ریٹالیشن بغیر علم پنا پوئے کذالک دغرنگ زینا خیستکڑی دی مونگا لکل امت ہر امت عمل و عمل دا ہوئی ثم الى رب مرجعهم بیا پروردگار دویتا واپسی دویدا فینبئهم خبر بور کئی دویلا بما کانو یعملون پاغا عمل چو دوی چکولوئے واقسمو باللہ اور دیدنا اللہ تعالی شکایتو نہ کئی دکا سران نا سکئی وعقسمو باللہ ادائی قسمو نکریو پا اللہ تعالی بان جہد ایمان مبالغی سرا دیر پاخ قسمو نا جہد ایمان مانا مبالغی سرا مانا دیر پاخ قسمو نکریو سیوے لئن جاعتو مایتون کچر راشدو تا آیتون یو موجزہ چی دوی طلبی موجزے کو پیغمبر علیہ السلام سر پزرگون ہوئے خدای به د خپل خوښې موجزه طلبوله نو دی وی قسم مو دی په خدای چې د ځمکه آسمان پیدا کړی دا چې په هغه قسم نه وکړ چې کدغه موجزه راوخوله موږ به ایمان راړو. لئن جاءتم آیة کراغ دوی ته معجزه لیؤمنن بها نو یقینا به دوی ایمان راړي په هغې باندې قل ته ورته ووایا انما خبره دا ده الایات عند الله چې معجزات الله قصدید الله کنټرول کیږي وما يشعركم اصش خبر کئی تاسو انها اذا جاعت تس خبری اللہ تعالیٰ مسلمانہ تو ہوئی تس خبری انها چدا موجزا اذا جاعت چکل راشیم لا يؤمنون دی ببیام ایمان نراری اللہ تعالیٰ ہوئی زیادہ دی پی جنم دی فترت رہتا معلوم دی اسوارا اسطر گردی کمالم یؤمنو بید کدوی ایمان ندر آورے دے قرآن بانے اول مرتن پڑھن بنی والد کے ونظرم فی تغیانیم امونگ پید دے فی تغیانیم پسر کشید دے کہ یعمہولا چھ سرگردان لوگی جی ولو اننا نزلنا اس دا پیغمبر علیہ السلام سرکی ممکل کل دا خواہش پیدا شو چھ یا اللہ کداد دوی دا غخت معجزن ورطا اخولا شاید چھ دوی با ایمان راری اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سیٹسفائیڈ کر چنا ولو نزلنا ولو اننا اکچر منگ نزلنا نازل کرے لے ہم دویتا الملائکتو فرشتے چکا دیو پیغمبر علیہ السلام توی چکا تا سر منگ اولی دے چلس پینزل اس فرشتے گرد او منگ وینو او غی منگ سر ہم خبری کئی دیا مدر بانی ایمان نارو ولو اننا کچر منگا نزلنا نازل کرے منگا الیم دویتا الملائکہ فرشتے وکلمو ملموتا خبر اکر دوی سرملو وحشرنا غلیم ارا جمک المنگ دوی بانے کل شین ہر شید قبولا مخ پا مخ ہر شید ہر شید سغواری دا موتا مخ پا مخ راولے وزے بے ما کانو لیؤمنو ندی دوی چی ایمان راڑی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی اللہ غواری اللہ تعالی ویس لے خبر خدا دے ایمان راڑی دیار نی او کزو غارم نو گٹا ہم سر پورے شم کزو غارم تیگی نو سر در جوڑو رشم کزو غارم زمک آسمان تر سر رشم آسمان زمکی تا اللہ تعالی فرمائی چی دا ممکنات دنیا کے دی بانے ما دی ایمان لار بندہ کرے دا ولیکن لا اکثرهم یجهلون لیکن اکثر دے جہالت کئی دے چھتا سر لے جہدی آرگومنٹ کئی داو کا داو کا داو کا داری سکے دوی پتی کے سیرے سرے چھ ایمان راڑی جہالت کئی تا تنگئی تارچر کئی دے سرے کئی تارچر کئی دے منٹلی تارچر کئی پیغمبر علیہ السلام سرکر یا اللہ چھ راولی دے جا سکئی الله تعالی وی دا تاسو سره نه کار نه دي هر پیغمبر سره دا شیطانان لګي او وکذالک جعلنا امدمرنگی مونگا گرزولی ادار پیغمبر پارا قدوان دشمنان شیاطین الانس دا انسانان و شیطانان والجنی اد جنات و شیطانا اس دا پیغمبر دا پارا دا جنات و شیطان پا پیغمبر کنٹرول نشرا ہوستے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان الشیطان یجری من الانسان مجر الدم شیطان لطیف تے دیر لائف تے دیر لائف تے سکی جی کا سکچر خونن لی دیر لائف شے دے لہذا دے انسان پا بدن کے ہر آغا شریان دا او ہر آغا وین تا او ہر آغا آرٹری تا سی چکم دے تا بلڈ سرکولیٹ کی گی چکم دے تا بلڈ سرکولیٹ کی گی انسانی بدن کے دے پا غی آرٹریز کے پدی نرو نرو تار گو نوینز بھی دے گی کیوں گر جی وما کل احد منکم شیطان او پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہر یو دتا اس پر شیطان دے نو صحابو یو صحابی لال سکتو وما کا یا رسول اللہ جی تاثر تاثر پیغمبر علیہ السلام ولیکن اللہ من علی فاسلم خدای ما سره دا احسان کړی زما شیطان ما ته سرندر شوی دی زما شیطان ما ته تسلیم دی فلا یامرنی الا بخير هغه ما ته خیر نه علاوه بل خبر نه کوي زګه وته پته دی منینا هغه ته پته نه نه دی ما ته تسلیم شوی دی وكذلك جعلنا لكل نبي دارًا كغرذولي مونغا دار پیغمبر د پارا شیطانان د انسانانو د جناتو يوحي بعضهم الى بعض چغي انسپيريشن کي يو بلتا زخرف القول رولد گول خبره زخرف القول معنا څنګه خبره رولد گول خبره کله جولري داته جوړي چې دند د اهن وي او به ولا د گول ورتري نه دي دوی رولد گول سو ورته رولد حقیقت د گول نه صحیح نہ اللہ تعالیٰ وہ انسانی شیطان چرتا ہوں کم خبر کئی بظاہر قباغت دم رکھو گے خبر ہی تو بہت داس دوسرے گڑھو ماں چرتا کم شیطان چپائی کی مد نظر ہے تو کوئی گی نا جلدی شیطان مقصد سرے زخرف القول رول بول خبرہ غرورا ددو کے دے پارا غرورا مانا سر پارا ددو کے دے پارا خطا استور پارا شیطان کی کم خبرہ دے خیر امو کی شیطان اصل کے داغا مقصد پائی کسی شروعی مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ مولانا رومی لکھ لیا وہ یہ بزرگ دشپی ہو دو نو تہجد تے خطا شو سوچ نو صلاۃ تہجد تے خطا شو نو چھ پاسے دو نو سار را خطا تہجد ٹائم خطا لے پچھلا شغل سو دا خود ما پابندی والا نماز دی روز نو بلش پبیا ہو دو نو بیا کا خوب غلبہ ہو کڑا تہجد تے قریب قضا کی دن کیو سوکرا رہتے والا کو سولا چھ بیا کو دل دے پاس الحمدللہ لا ختم چھ زری او دس کو فنا فنا فنا اگر سڑی تو خدا در سر احسان خدای در ډیر لوی اجر درکړي کین را تهجد بیا خطا کېدل خدای دنیا او آخرت کې خیر درکړي به ما ته دعاګانې پکوه ما له نه خدای دنیا کې خیر راکړي میرا له آخرت کې نور ته تاسو کې وی شیطان وی شیطان دا خیر کار لري څنګه وکړه وګوره تهجد له پاسو وینا خیر مې نه کړل درته ما په خپل اراده سره شر وکړ نا ورته هغه څنګه وی پیغمبر وای صلی الله علیه وسلم چې چا نه یو عبادت خطا شو او دور پس اجرل نو اللہ تعالی فرشتو تو یہ در عبادت لسگنہ اجر ولو لکی سور ولو لکی لسگنہ اجر ولو لکی نی دیگا تا جرلیو اجر دی لسگنہ شوی مائی چنن را بیا لسگنہ ابو کا اکچری را دو کستا پروردگار ما فالو نو دی بدا کار نو کرے فضل ہم پریگ دوا و ما یفترون فضل ہم دوی پریگ دوا و ما یفترون اردو افترا پری دوا فیبریکیشن افترا مانا فیبریکیشن خبر جوڑا ول ولتصغى الی افئدۃ الذین ولتصغى الی اللہ تعالی فرمائے پیغمبر دے پار ما شیطانان گردولی دی انسانان و جنات نا ای پر شیطانت کی او اللہ تعالی وے انجام سر انجام کار داد تصغى الی چ ما ارش دی شیطانان تا یا تے خبر پا افئدۃ الذین زنا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چی غی عقیدہ نزد پا آخرت بانے ولی یرضو اچ خوش ولی یرضو ادید پارا چی دا شیطان خوخ کی یا دا شیطان خبر خوش کی ولی یقترفو ما هم مقترفون اچ او کیا گندگی چی دی دی دا غی کون کی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا شیطانان میں پیغمبر سر لگولی دی نو دامیم دید پارا لگولی دی چی سوک دا شیطان خبر آوری کم کافر چا پا دیخ پل کفر کی خطوش اپا غیر اللہ ابتغی حکما اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تب دوی دخپل و خواہشات و مطابق ڈیمانڈونا کول چیر نو کدا سے لے اکڑ کدا سے لے اکڑ کدا خبر ہے دا سے اکڑا کدا خدا اللہ ابتغی حکما آیا غیر دا اللہ نا اولت امزو حکما فیصلہ کون کے تا سمات دا وائی کہ دا اللہ نا علاوہ زبل سوک ججو گردوم چیغا ما تا حق و باطلو خی رواو نا روارا تو خی زه خو هغه روا کوم چې کوم ته خدای روا وایي، هغه شی نه کوم چې کوم ته خدای ناروا وایي. که ټوله دنیا د خدای نارواو ته روا ووایي، ټوله دنیا وایي چې دا کار تاسو کول پکار دی، کول اختیار نه، ځکه د الله نه اړه بل جج منم نه، څه وي چې زه الله نه اړه بل فیصله کوونکی منم نه. افغیر الله ابتغی حکم الایا غیر د الله نه زه الټوم حکم او قاضی او جج وهو الذی دغه الله تعالی انزل نازل کړی دی الیکم تاسو کتاب کتاب مفصلا مفصل والذین کفانا تیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب یعلمون دوی پوهیږي انه منزل من ربک چې دا قرآن نازل کړی شوی دی د جانب د پروردګار تعالی بالحق حق فلا تكونن من الممترين مكيغت او اوريدن کی مكيغت من الممترين دشکون کو نا وتمت كلمه ربك وتمت كلمه ربك امکمل شویلی کلمه د پروردگار تاسد خان د صدق په اعتبار وغدل اد غدل په اعتبار خدای چې کوم خبر هم کړی دا الله تعالی وی دا صادق هم دا عادل هم دا دا د خدای خبره صادق هم دا عادل هم دا لہذا د صدق و عدل خبره کې هیڅ ریزرویشن مدرا بس اغا منګو په پټ سترګو ورپسې روان دی سکه ورپسې په پټ سترګو و تمت کلمه ربک ایو سړی وی دغه روانو چرته نیلی ته د سار د مواشو بازار ته د کیټن بازار ته چانه تپوس کو یو تب کا سب کم وغدلا لا مبدل لکلمات نشت دے سو بدلوں کے کلمو دا اللہ دا پارا وہو السمیع العلیم ادغا اللہ تعالی اور دو کے خبر قادم دے پار عمل بانے و ان تو تے اس دا مخاطب پزین کے بدا راضی چھ خبر خود خدای حق علا خبر خود دا خدای خود مجارٹی خود بلغا روان دا خبر دا خدای رشتونی دا خود خلق مجارٹی اکثریت پر بڑا غاڑا روان دے جمہوریت پر بڑا غاڑا دے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اکثریت پر سیوان چکو بیرا دے غر کرا وَإِن تُطِعْ اس کے منگا اکثریت اس دے وقت کتن دے سر کتا گیا دی سوک ڈرامے گو دی سوک مووی گو دی سوک بل سکی سوک بل سکی سوک عیاشی کے منگا دا اپنی نشپک کسان ناسو اس کے منگا چی خک آر باغی چی دا مجارٹی گئی وہ بیادا منگا ہم بیرا غر کرا اللہ مجھے بچ ساتھی وَإِن تُطِعْ اکثر من فل من فی الارض او کتے طاقتوں کے فالوں کے مجارٹی داغا چا فل ارد چزما کے دے یعنی کہ مجارٹی پس روان شوی یو ذلو کا غن سبیل اللہ نو دا مجارٹی خلق بتا سو گمراہ کی دا اللہ دلارے نا من فی الارض کتے طاقت کے اکثر من فی الارض دا مجارٹے او دا اکثریت دا چا چزما کے دے یو ذلو کا دے بتا گمراہ کی ان سبیل اللہ دلارے دا اللہ نا ان یتبعونا الا ظن دے نفالو کئی مگر گمان خپل تا سن گمان ہوئی ورطا و انہم الا یقرسون آن دی دوی مگر تخمینی لگئی آئی تنک سو دا آئی تنک سو والا خلق دی اللہ تعالی مجارٹی خلق سو آئی تنک سو زمونگا خیال دارے دا مجارٹی خیال دارے اللہ مدے راجبہ خبر کرے دا چھے گریز اثر دے جمہوری سیوی گریز اثر دے جمہوری غلام پختکاری شو اکثریت پسی میں روان کوانٹیٹی پسی میں روان کوالٹی پسی روان شا کیا پس روان شا کوانٹیٹی پسی نا کوالٹی گریز اثر دے جمہوری اس کے تاتے ہو سڑی ہوئے چھے ماں شرشاہ رتا ہوئے سیجتا ہوئے شرشاہ رتا ہوئے چھے سلور گاڑی بھی رہ سرا ٹویٹا کرولا دا 1988 ایکم کا ہاں دا 1988 او ماں ارادہ کرے دا چیزا صدقہ اکم نو دا سلور گاڑی اخلے او کنا دا 2004 یو مرسیڈیز دلا سرا نو اس طب سوائی چھے سلور خری کا دا یو خری وائی بچے دا یو خری تکہ تا کوانٹیٹی پتے بلے کا کوالیٹی پتے بلے کوالیٹی پتے نو شرشاہ تاو بیاوائے کیرا مرگری خدای پڑا دیکھ دے اجر در کی دا سلور بستا پکار چھے سلور کسانا پہ خوشا رکھے زپد یو خوشا لے گم صحیح دا زپد کوالیٹی دا مگوڑے کوانٹی کیا آگا سلور گاڑی گی سلور گاڑی گی سبابا سلور وڑا دالتا بڑا گی سبابا سلور وڑا دالتا پہ سیوٹو لاری چاہتا بہ جمپری لگی شاڑا با ٹرپل ایتا ٹیلے پون کے چاہ بسکے نورتا آیا بس دیر لوے سواب بدیوشی 2004 والا مارسے کی بسطہ گوڑے کوالیٹی پہ کیفیت تھا ناغوے کی گوڑے دستر دے جمہوری غلامے پختکاری شو پختکاری مانا چلے چاہے عقل رسائی گرے دستر دے جمہوری غلام پختکاری شو او اگر کمپیرزن دے رجی بکڑے گا موازنہ کہ از مغز دو ست خر فکر انسانی نمی آید اگر وہی چھے دو سو خرون راجمہ کے دو سو خرون راجمہ دے یہ انسان دماغ تے جوڑے دے نو دیوجه امام ابن خلدون رحمت الله علیه د حکومت درې تصورات لیکلي دي. څو تصورات؟ درې. یو تاغه وی الملک الطبيعي. الملک الطبيعي، ملک الطبيعي مونږ چې ورته دیکتاتوري. څه ورته؟ دیکتاتوري امریت ورته. هغه وایي دې کې ټول قوم سبجیکټ نه دي، یو سړي خواهشات ته ټول قوم تابع نه چا، د یو بندر خواهشات دیکتاتوري. دویم هغه ورته وایي الملک الدستوري، مونږ ورته دیموکراتي. څه ورته؟ دیموکراتیک. دیموکراتیک نه هغه وایي په دیموکراتیک کې ټول قوم تابع وي د ګروپ آف الیټس، د هغوی د خواهشاتو. د چا؟ د یو ګروپ آف الیټس. ګروپ آف الیټس څوک دي؟ چې څوک دلته ناست دي. کوم ده؟ لویه جرګه. کښې نه هغه څومره دي؟ 200 دي، 300 دي. اوس افغانستان کې ټول انسانان 200 دي. څومره دي؟ 25 میلیونه. دغه 25 میلیونه خلک دارې 200 تصدیق دي. چاته دي؟ او دا 200 څوک دي؟ خواهشاتو باندې فیصلې کوي، خلکو ته د قانون دي. صحیح. او درېیم هغه ورته الملک الاسلامي، حکومت اسلامي. پاره کې انسان انسان ته سبجیکټ نه، ټول انسانان برابر الله ته سبجیکټ دي. چاته وي؟ الله ته سبجیکټ. د خدای قانون اپلای کیږي حکمران ته او عام ته په یو انداز. قانون اپلای کیږي دواړو ته په یو انداز. ان ربک هو اعلم، ستا پروردگار دے خالم دے من پاغا چایا ذلحن سبیلے چھ گمراہ کی دے لار دا اللہ نا، وہو اعلم دا اللہ تعالی خالم دے بالموت دین پا ہدایت یا فگانو باندے فکلو خوراک وے مما ذکر اسم اللہ، خوراک وے مما دا حسینا ذکر اسم اللہ چیا سوے نم دا اللہ تعالی غیبان لے ان کنتم کچریتاسو بے آیات پایتن دا اللہ مومنین ایمان راڑن کی ہے. موز بازی خلق چونکہ راوتلو دا کفر نا، چرتا راوتلو دا کفر نا، نو دا زمانہ کفر رسم و رواج داو چلی با زبحہ نکو دا سبو زبحہ بے نکو دا یو شے بے دا سے گٹ چیگے دا رواتا دا سب نا بے رواتا سکڑا مایش برا پر وتا مړ بشو اسوې او د خدای نوم به راغست مردار به کنه بیا به وخړ. نو چې کله اسلام د ذبح تصور ورکړي چې بسم الله الله اکبر، نو هغه ته دا شی لکه دلته خلق لګي وي دا څه شی بربریت دی. څه دی؟ دا بربریت دی. نو هغه به غوښه نه کړه، هغه غوښه چې د خدای په نوم باندې به ذبح شوی وه به نه کړه. الله تعالی فرمایي چې د خدای آیات منئ نو غوښه به دغه خوري چې د خدای نوم پیاسته شوی. فکلو خوراک وی مما دا آغا خوشنا ذکر اسم اللہ علی چی آسو نم دا اللہ تعالی غیبان لے کچھے تانس پیتن دا اللہ تعالی بان ایمان را گن کے وما لکم اللہ تاکلو السب پی خشوی لطاز دا چی خوراک نکوی مما دا خوشنا ذکر اسم اللہ علی چی آسو نم دا اللہ تعالی غیبان لے وقد فصل لکم حالانکہ اللہ تفصیل در کرے تاز تا ماد آشے حرم علیکم چی حرام کرے دے تاز بان لے موسیٰ اللہ تعالی وی ما یعنی زمان پیغمبر تاز تا بی تفصیل خود لی جس شے حرام دے تاز تا ویلی دی شراب نوشی حرام دا تاز تا ویلی دی چی دس پی وش حرام دی تاز تا ویلی دی چی هر آغا زناور چی پا دارا بانش لول کئی پس بانش لول کئی دارا دیتا دارا بانش انگلیزی کا سوئی ہاں نا تیت نا ردی ہے خاص نم دے دیو دے خاص نم دے صحیح نو چی پا دیش لول کئی نو آغا زناور وش حرام دا او هر آغا مرغو چی پا پنج وش لول کئی چی پا دیش لول کئی پا پنج نو پیغمبر علیہ السلام بس مونتا ہے عام ذابط راکڑا نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل زیناب من السباع و کل زین مخلب من الطیور. صحابی فرمائی پیغمبر علیہ السلام مونتا ہے جنرل پرنسپل دکی چی ہر آقا تناور چی پا دار اشلول کئی او ہر آقا مرغو چی پا پنج اشلول کئی دو دو گوش حرام دی دو دو گوش حرام دی دا یو ذابط ورکا ایسا ورکا ذکر جو پیغمبر علیہ السلام زرگون قسم مرغان تو دنیا کی موجود دی نو پیغمبر علیہ السلام رسول نمونه ورته چې تا ته لیست درکړی دا حلال دا حرام دا حلال دا حرام دا حلال دا حرام دا حلال دا حرام اوس د عربو په خوشک وطن کې دا فقیر زناور پیدا کېدل نو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به څه چې زیبرا داسې ده او زرافه داسې ده ستانې عربو پېژندل دا دې څه شی خبره دې کړه له لهدا پیغمبر علیہ السلام څومره جامع خبره وکړه نه هن نبی عن کل ذیناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیور چې هر هغه مرغه چې په پنجش لول کوي او هر هغه زناور چې په داړس لول کوي حضور احترام د هغې غوښې خوراک حرام دي صحیح یوه دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې الطهور ماؤه والحل میتته. پیغمبر علیہ السلام نے تپوس سمندر دو بو زکا صحابہ کرام بہت تجارت پیشہ خلق اور تجارت ہمیشہ جو دنیا پہ تاریخ کی نٹول نفٹ تجارت پکمل ارکی جو سمندر پہ کنٹینر پکمل ہے او بو باندے ٹول نفٹ تجارت صحابہ کرام آخو دیر تاجر تجارت پیشہ خلق سمندر کے اوپ میں اختمی اشت نو اس پہ سمندر کے خورب بلائے دا پہ کمڑے انسانات روانی اور امڑا گویام پہ کروانی اور امڑا خاماران پہ کرو ارے برابر کی د دنیا جان گندنه او ترجمه کیږي نه ته پوزو که پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه چې موږ وینو پستر ګو هغه ګن پکې روان دی هغه مردار پکې روان دی هغه مړ هتی پکې روان دی هغه مړ اس پکې روان دی هغه مړ بل شی پکې روان دی بل شی پکې روان دی دا او بیج استعمال وې شو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته الطهور ماؤه والحل میتته د دې او بو دا حلال دی پاکی دی د دې او بو پاکی دی والحل میتته ار دې مردار حل دا حلال نه حل ده لفظ سوي حل اوس دغه حل لفظ باندې امامان رحمهم الله اغي ون فقل چر دي حل سمانا ده سمانا چر دي حل سما نو دي امامان قران سره چر حل معنا ده حلال ده حل معنا سم حلال چر دي مردار حلال ده دي مردار حلال ده مردار کو رفع دي بنیاد وي چې کوم دو بو زناور لکه ما هي موږ ته فتو بسم الله الله اکبر مې کې خدا خني صحیح نو مہتا په عمومي تصور دي دا چې په پرځ تساو دي څنګه تساو دي په پرځ تساو دي صحیح نو پیغمبر علیه الصلوات والسلام وي چې د دې مہتا یعنی د دې مرشه دا حل دي نو دې امامانو وي چې حلال دي دې امامانو تساو وي چې حل دي حلال دي نو بس ایو امام مالک رحمت الله نے ورو پتاو په کېړو او په کېړو استثناء نه کړی دا وي چې سچې دي په کې بس کمار دې کا خمار دې بس دې تا وایو دا سمندر کې وبو کم شي چې خوره هر صفرا ارزا لابس خلا خشه ده لابس رو نالا و بلا گندو ندی بگه دیکھ خمارانو دی بگه نا لولے مارانی بگه اگاوی خورا بسم اللہ کہتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وشیر دے امر سری اٹر سری اگا حل حل دی نو حل پا مانا دا حلال او امام صلی اللہ علیہ فرمائینا توبا امام صلی اللہ علیہ فرمائی توبا تا حدیث دا سنے دے اگا وی ولی دا سنے دے وی دا دو وجہ دا ولی یہ وجہ دانا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا تپوس سکی دو اگر دا خوراک پا باب نکی دا دا ابو ببارا شروع دسا ببارا شروع دا ابو بارا من او دا ابو ببارا دا تا پوست دا دی وجه شروع چی مردار زناور پکی رازی سمندر کی فسلگون مردار زناوری پکی نو اس مردار زناور چی ابو کی پروسی نو ابو خو اثر پڑی دیگی کنی پڑی دیگی نو صحابو تا پوستو که دا ابو پیغمبر علیہ السلام ورطا جواب ورکا چی ابو پاکی دی زکا چی مردار پاکا دا ابو پاکی دی زکا چی مردار ہے پاکر او دا مردار ہے نا مراد اب جملہ آگا زناور چی پا سمندر کی اسی یہ پکی مڑی گی سمندر کی اسی گی پکی مڑی گی پتا بہی مرک باندے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دا آگا کو باڑی نا پلی تی جزا کچی وینا پکی نشتا او بو کسی کا اسی گی چی بیدون کی اونا پکی نشتا نا چی بیدون کی وینا پکی نشتا نا چی مرک سرا دا آگا باڑی پلی تی گی نا نا چی پلی تا نشو نا او بین پلی تی نکش چی پلی تا نشو ناغا امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی چونکہ تپوس دا ابو شوے دے لہذا دا لفظ حل آغا مانا با مراد چی سوال سر موافق بھی لفظ حل نسوال دا خوراک شو کہ دا ابو شوے دا ابو شوے ہو دا ابو دا سو متعلق دا پاکہ متعلق چی ابو پاکی دی کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ابو پاکی دی چونکہ ردوی دا خدشہ پیدا شوے ہوا دا سمندر دا ملوز ناور دا وجی سمندر چیزا پاکی شارک مردے آگا پاکی ویل مردے آگا پاکی بل مردے آگا پاکی بل مردے آگا پاکی بل مردے آگا پاکی بل مردے آگا پاکی نو پیغمبر علیہ السلام والحل میتته د دې مړه سمره چې د ټول پاک دي د دې مړه سمره چې د ټول پاک دي هغه دا او له هغه دا وګور سره نه پرې دي نو یو وجه پیدا ده چې څو کې سوال د پاکه نو مو شو له هغه د حل معنا هم پاکواله ده او دې مده چې امام صاحب الله علیه فرمای چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لوینا خوراک حرام نه وینا خوراک حرام نه خودو وینې زما امت د پاره جایز دي سو وینې دو وینی یو لیور اینا او بلتا مونگ توره وایو تاسو مر توره وایو آنه دیکھو اکا سپلین وی سپلین سپلین او لیور دا بلد ده دا خوشه نده دا خوشه نده دا سده دا وینه ده نو حضور علیہ السلام وینه قرآن حرام ده خود ما امت پر دا دو وینه دا حلال دا یوا او وی فرمائل چی مردار قرآن حرام ده مردار مانا چی پخپل تبی مرگ منشی مردار قرآن حرام دے خود ما امت پر دو مردار خوراک جائز دی یو ما ہے سچے ما ہے او یو مورت ملخ وایو لوکسٹ دا فصل بانی نہیں اگر شنداز دا گا چا وزر لے کے او لگ دور ہو کی چا گن پیو دی بس بہری کٹے رب ټیسټ غوښه ده وډې ټیسټ دا خوړل نه درته زخوان سبانه شروع کړه ډېر بهتنین شعر دی سړی وایي نه نه نه وزرو نه شته کړه فرید خانه هغه خو چې داسې اور ته ونیسې اوریدې کې نو ته به وایې که دا مایکرو چرګه ده او که دا مایکرو چرګه ده سبحان اللہ صحیح شو ډېر ټیسټ دي چې مال یو دواشه ګرم راته څنګه ته دی او دا وته کوي دا ها حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوس که په اوبو کې موجود ټول زناور حلال وي صحیح نو بلډ په پاکستان ذبح دې ضرورت نشته بلډ په پاکستان ذبح دې ضرورت نشته بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف د ماهی ذکر نه کو بلکې دا به وي چې زما امت لا دوه قسمه زناور خوراک حرام دي په وچه کې ملک دغه دوه کس او په اوبو کې جسوم دي دا ټول حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو کی صرف ذکر کرے سر دماہی مدا یو مسئلہ شو دائم مسئلہ کہ تو وچ کہ ضابطہ کو مارا جے کم تاس تن الاو شو سے کم پدالا خوراک کئی اغا حیوان حرام دے کم پنج شلول کئی اغا مرغ اغا حرام دے تا کو ضابطہ کے اپلائی کے بورتا بیا دا دو قسم دی یو اغا چے کنٹرول کی یو اغا چے آؤٹ اف کنٹرول یو کنٹرول دی ہاں نہ کله وحشین چې ویناغه سړی کور ته راولي دا ډیر دی خلکو ډیر ساتلې انځا خبر ته نه وځي په وشي ویل اوس او کنټرول کې ده بس راوای چې په مراه ولا بسم الله الله اکبر اکه په وشي وشته بیان علي دي څه کا کنټرول دي وحشی او اهلی ورته نه وای صحیح بلکې دا ورته چې مانوس او غیر مانوس څنګه ورته وای مانوس او غیر مانوس د قدرت لاندې د قدرت ته بار دا اهلی غوا څه اهلی غوا چې راکور کې مونږ پالو نو کدا یو ځل چې په وحشی شو صحیح شو وی ریدا او بیا کنټرول نه راته یعنی کنټرول نه بار شو صحیح شو غیر مانوس را یعنی هغه ورسه ختم شو او کنټرول نه بار شو نو هغه کې بیا ذبح استرالی د لکه څنګه شکار وره ذبح ده هغه بیا دا نه چې نه خو غوا ده اهلی ده د کې دار مونږ شو بسم الله الله اکبر خوشی باندې ولې چې تم بلشي او کړي تختي لکه دا څه شي ده هغه اوټ اف کنټرول ده نو بس دا استلاده ده چې کنټرول او غیر کنټرول نو چې کوم په کنټرول کې پاغه کې ذبح حقيقي اختیاري هغه ذبح حقيقي اختیاری چې کوم اوټ اف کنټرول پاره کې ذبح حقيقي اضطراری هغه ذبح حقيقي اضطراری هر څه ذبح اضطراری ده په اوټ اف کنټرول زناور کې نه خو هر څه تیر شي کې ده د اوټ اف کنټرول کوم زناور چي ده بسم الله الله اکبر وایا او په تیر شي باندې وړه نو بس څه وړه کېده صحیح بسم الله الله اکبر دی ویل په کوم ځای کې وړه کېده او هغه سره مرشو جائز ده خوراک شب باربیکیو کوا څه کوا باربیکیو کوا حکم چې کنټرول دی پای کې ذبح اختیاری ده نو ذبح اختیاری ده لپاره شرایط دي د اختیاری ذبح لپاره شرایط دي اول ده چې ذبح کوون کې به د آسمانی دین تابع وي د څه تابع یعنی داو به کوي د آسمانی دین نو درې طبقې دي يهودي عیسائی او مسلمان يهودي عیسائی او مسلمان نمبر دویم شرط چې ذبح به کوي نو دا په خاص ځای کې کوي حلق کې په کوم ځای کې په حل اوس که سړی د خدای نوم واغ سر ادا تشه ولا پتی او شی باندې و بسم الله الله اکبر او هغه سره مرشنه مونږ سره چې خو مسلمان دی ځکه اوس تاسو تعالی د حج نه راغلی دی صحیح شو الله زل بسم الله الله اکبر وي صحیح الله زل ما زای خطا کړی دی مردار اره ده صحیح ده مردار اره ځکه زای متعین ده په شریعت کې څه حلق اوس دا ټول حلق د ذبح ځای نه ماتره وګوره دا ټول حلق د ذبح ځای دی خو سنت پکې دا دی چې دا غټه ده ایپل وای ورته سو ورته ایډم ایپل دا ایډم ایپل نه لاندې دې د سلور وړ غټ رګونه ودا کیږي بدن کې بلاندې بل اډ ډیر رګونه دي خدای چې راځي راځي نو دې ده سلور غټ جوړ شي څه دی جوړ شي لاندې هټل برانچ دې بل اډ خدای ته سلور غټ جوړ شي صحیح دا سلور وړ غټ کله ودا شي دي هغه دې ده ودا شي دي نو چې دې ده کټ کې دې ده کټ کې نو بس پنځه غټ سلور رګونه یا درې کم اس کم کټ سلور رګونه یا درې کم اس کم کټ شو نو دغه حیوان نه روح ډیر ضروري تکلیف کیږي نه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا ذبحتم فاحسن الذبحه کله چې تاسو ذبحه کوئ نو خیسته ذبحه وکئ چې ذبحه کوئ نو خیسته نو د خیسته ذبحې معنا دا ده چې دا چاقو ښه تېره کړه دا چاقو خو کله تېره کړه چې لا د لیم په ځمکه نه دی را چول هغې نه مخکې تېره کړه ځکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام پلار را روانو صحیح نو یو سړي لیم را پې تړلې وې اترګې ورم تړلې وې او په ځمکې را چول بیا په ګټه لګیا چاړی نو حضور علیه السلام ته دې دوه ځله ذبحه کول غواړي ته دوه ځله ذبحه کول غواړي یو خو یې دا ذبحه کړه چې غریب دې را چول لري اته اوس صحیح ویجي دا چاقو دېرو پیغمبر علیه السلام ورته د دوه را غورځول نه مخکې نه وې دا چاقو نه دېرو که دې چرته تښتېده خو د مخکې اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه پیغمبر علیه السلام وایي چې ذبحه کوئ نو ښایسته ذبحه وکئ چاقو تېره کړه نمبر اول او نمبر دوه د دې اډم ایپل نه لاندې دل ذبح وکړه چې دا ساز ضروري نو اوس کله دې نه بره وشوه یعنی چرګو یا لیمبو یا څه چې خو پوهېدې نه نو د اډم ایپل نه بره دې کټ کړه نو دا مکروه ده حرام نه ده دغه دا مکروه ده او د مکروه معنا دا ده چې د شیرشاه غوندې مالدار سړی یا د جبد الغني غوندې د دې لپاره خوراک جایز نه دی چې فقرا ولډې ورکړي چا دې ورکړي فقیران ته دې ورکړي څه لوري خیر دی چیر سات اوم اب تس لور کے چیر چیر ناو خیر دے نو ربی فقیر آنا سور کا دا دوش او در ایم چکل زبح کے نو نام دا اللہ باقا لے ارادتاً با دا خدا نم نپری دی سنگا پرپس دی بے نپری دی کہ پرپس دی پری خدا مردار شو کہ پرپس دی دا خدا نم پری خدا نو دا مردار شو ہاں البتا کہ ہیر دے کو یا جائز دے سنو والی مامانا پنید بانے اخو دو کس نلری تاکہ اوشو گورا اوش اغن نلری او غیاو گورا اگر لري دوا حلال دا وای مکان دا دا وای مکان چې که هو څنګه ته وای لکه څنګه چې د اوښ په بیا خو اوښ حلال ها هله ها مرغابي څه ته وای او نه کوم صرف خر په نه یعنی دا قاعده ده کنه اپلای کیږي چې د مرغابي سره وسکه دا قاعده ده کنه اپلای کیږي اوښ سره وسکه اوښ خو دا نه لري هغه پوره یو دانه لري اساو دانه ده صحیح وما لكم الا تاكلوا اصرتا طلا چ خوراک نہ کوئے مما داغ سے نہ کو کہ رسم اللہ نو بس مسئلہ آسان ہوا چون دل درو دینو حاملان بھی اختیاری زب حکی فدغ دای کی اوکڑا پنامہ دا اللہ اوکڑا گو ہیڈ اینڈ ٹیچ اٹ صحیح یا دے مدا چون دا آسمانی دین تابع دے بلکہ اڑو مسلمان دے زب ہے نہ کرے مڑکڑے دے حیوان سے کڑے مڑکڑے دے نو کدی دو سو دل بسم اللہ اللہ اکبر ویلی دا محل خطا کرے دے زای خطا کړی دی صحیح او ذبح اختیاری ده کومه ذبح ده ذبح اختیاری ده دا ادو خبرې شوې دریمه خبره چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته زمونږ عربونو اکثره حدیث پېښ دي هغه دې وښه نشته به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته او صحابه راغی مدینه منوره کې ویجی دې بازار کې مسلمانان صحابه ادا مسلمانان قصابان هم دي او یو عیسائی قصاب پکې هم دي څه شي یو سړی قصاب هم دي مونږ ته پته نشته چې خدای نو مخلي کنه نه خدای نو مخلي کی نه اخلي او زمنن ورته دا خبر بریکټ کې یاد ساته په قوسین کې چې کلچر دا ډامیننت وي څه شي کلچر ډامیننت وي د قندهار سکان هم ان شاء الله او ماشاء الله وي د خیر سره ها وي که خدای ته منظور وي وجه کلچر ډامیننت وي مونږ هاي بای وای او زمونږ بچی ټول هاي بای وای ولې کلچر په سړی مشه نه پوریږي دا زمونږ کوم بچی دلته وي ته سړی مشه وای نه پوریږي لاسو وي هغه یو وټ دی نو ځکه چې تا کم کلچر کې اوسېږي صحیح دا په عربو کې کم ایزان چې دي هغه تر سره خبره کوي ته هیڅ پته ورته نه لګي ته وایي نه ډېر بزرګ مسلمان دی ځکه هغه ټول اصلاحات سوف نفعل ان شاء الله غدا ان شاء الله سوف نفعل لك زما یو مکانیک ته هغه عربي ځای دی سیریان ځای دی هغه له جلال چې دا د کلمات وایي سره الحمدلله صحیح الګي ځای دی وجه ځکه په کلچر کې لوشي دی څکه لوشي نو چې په کم کلچر او دا زمونږ هندستان کې مسلمانان چې بلې څه دا چې حرکت لري دوه په شان نه هی مجبور یعنی معذور دی معذور په دې معنا چې کلچر ته دامن نه دی اوس دې ته مونږ یو زمونږ ټول حرکت د امریکایانو په شان نه دي ځان ته موږ ورته موږ مسجد کې ناشو خو عام مسلمانان کوم حرکت کوي د چا شان دي د امریکایانو په وجه کلچر دامن نه دی صحیح نو پیغمبر علیه السلام چې تاسو کا صحابي دا خو د مدینې کلچر او کم کلچر چې صحابه پکې اوسېدل صحابہ چاہتے رہے روحانیت اور دینداری پہ جاوا چاہتے رہے روحانیت اور دینداری صرف دغه عیسائی ته عیسائیت ته وجه دې صحابی خدشه پیدا کړه نو پیغمبر علیہ السلام داغه خدشی ختمول د پاره غته وی وی ته بسم الله وای به خدا سوګه ته بسم الله وای به خدا اوس دې معنا دا نه چې جنرال یو پیکه بدلې چې مردار بروانه بسم الله په وای نه سره باندې علی خو به وین کړه دا حدیث اپلیکیشن دغه سره او تایید اصحاب کهف چې کله درې سوه نه کاله بعد را پاسېدل سو کاله بعد نه ده باندې درې سوه کاله بعد نو یو ملګری بازار ته لېږه اوس دی چې کله تښتېدلی و دې غار ته ټول ټول خلک مشرکان څه شی ټول خلک مشرکان و خدای منونکي نه و خدای سره شرک کو صحیح نو دی اوس خپل یو ملګری لېږي فل یذهب احدکم بورقکم هذه الی المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما یو کس لاړ شي دې خوا ته بازار ته چېرته بازار ته دا د سلور کوینز زموږ کنه دا معنی کې څه سلور کوینز دا د سلور کوینز دي نو د خوراک راړې خو وګوره چې حلال څوک خرڅوي فلینظر ایها ازکا طعاما ازکا معنا احل چې څوک حلال ذبحه شوی خرڅوي نو دا هغه نه راړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا ولیکه چې که مسلمان وطن کې اوسي مسلمان وطن کې اوسيږي نو انت که قصاب عیسائی او که یهودی او که مسلمان وي هغه نه تپوس مه کوه چې ملګري تا پې کلمه ویلې که نه دی ویلې تا پې کلمه ویلې هلته کلچر دا مینم دی صحیح خو غیر مسلم خطه اوسېږي نو بیا به د مسلمان نه هم تپوس کوې چې ملګري ته حلال خرڅې که نه خرڅې هغه نه به هم تپوس کوې چې ملګري ته څه خرڅې حلال خرڅې ځکه چې هلته کلچر ادروایز دی اوس خبره بیان کړه امام رحمت الله علیه فرمایي دې وجه اصحاب کهف ته ضرورت پیدا شو چه خپل مرګره لګین ورته خپل ينظر ايها ازكى طعاما پته ولګو چې حلال سو خرڅي پته ولګو چې حلال سو خرڅي بیا سو کوین چې جی پیدا کیږي نه حلال هغه نه مایک غوا او نه پرې امړېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وتمت كلمه ربك مكمل شويري كلمه د پروردگار ستا و عدلا درشتن والے په اعتبار ادا عدل په اعتبار د خدای کلمات ترو اینڈ جسٹ دا ولې په انګلیسي کې راته بیا ترو اینڈ جسٹ دا وکاتې خبره داسې وی چې رشتونی وی خو مناسب نه جسره وي رشتونی وی و مناسب نی ځکه مناسبه خبره چې مسله حل کړي مناسبه خبره ده چې کمپلیکیشن حل کړي نو کوم رښتونی خبره چې کمپلیکیشن نور زیاتای نو باید ته سره کیپ کوایټ دا هغه څه پکاره خاموشي لا مبدل علی کلمات نو صلی الله تعالی وایي چې زما کلمات هر یو سنټنس چې ویل دی یا هر یو قانون چې مور کړي دا رښتونه هم دی ادا عدل دی دا رښتونه هم دی او دا انصاف هم دی لا مبدل لکلمات نشتر بدلون کے دا کلماتو دا اللہ دا پارا دا خدای دا کلمات دا پارا سوک بدلون کے شتن اس دنیا کے قوت نلی چی دا خدای قانون بدل چی ازک قانون چی بدلی گی نو دا پر دو طریقو بدلی گی نمبر ون چی یا دا قانون ورکون کی نا بالا اتار تیرا شی چی چا قانون رکڑ دے تر اگا بالا اتار کی یا ایٹ لیسٹ دا اگا ایپول اتار تیرا شی چی اگا ڈیترون کی اغه او سایت شي ان وان وی ار دی ادر او دا بل دا غدا یو سبستیټیوټ شي دا دا غدا شي سبستیټیوټ کام وکا نو دا الله تعالی نه بالا عطا کیستا نه دا امکان سے چکرا به او سایت شي او سو بدل سبستیټیوټ شي بیا نه سین نيستا نو سو به کلمات بدل و هو السميع دا الله تعالی اوریدون کې دي الله تعالی اوریدون کې چې خدای د قانون متعلق خلق سو وي چې خدای د قانون متعلق خلق سو وي سره دی عمل دي العلیم و عالم دے نو پیجن چی خلق دا خدای دا قانون متعلق سا عقیدہ ساتی نو یو خلق آگا دی چی دا خدای دا قانون پر زد غلط خبر کئی نو خدای وی اور میں یو آگا چی دا خدای دا قانون پر زد غلط عقیدہ لگی اللہ تعالی پر دیم خبر نو دا گوئے وہو السمیع العلیم دا وارننگ دے دا سشے دے دا وارننگ دے اللہ تعالی ورکی اس دا ایت دیر وزندار رہ نمبر اول کو اللہ تعالی ہوئے چی قانون فصد کو عدل بانے مبنی دے فصد بانے مبنی دے وصدق وعدل مبنية نمبر أول نمبر دوين دا قانون ان شانجي بلده دانا قابل تبديل دي. نمبر دوين خلق دا دي متعلق ويسو يا عقيدة سلري الله تعالى وي دا چه وينو اور مي دا چه عقيدة لري باغي عالم يم وصفات شداري زرويشر زكا چه ميشا سلي پدين كي دار عزي چهر اكثريت خونه خو بلا لار روان دي اس اڈو اكثريت پكا مغار روان دي پكا مغار روان دي دا كفر پلار دا جهالت پلار دا زناورتو پلار صحيح دیو جو قران کریم کہ اللہ تعالی بار بار ویسے فلا خانہ کہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون دخلكم مجاریتی خبر پوری دا خلق مجارتی اللہ تعالی داسی وی انت داسی نوی چی لک خلق دیشا پا خبرن خدای وی نا دیر دیشا پا خبرن کوئی لک پی کوئی کی سیف اللہ خانہ سوی لش خلق پی کوئی کی اور دیر پی نا کوئی کی پارا خبر آبان لک خلق کوئی کی دیر خلق پی نا کوئی کی نوستا تولا گی دا چی اتباع با دا پوحی کے اتباع با دا سرون نکے داوری کہ چی اتباع با دا سکے دا پوحی اتباع با دا سرون نکے چی سو کسان پر دی طرف دی ویدی خرونہ کا دوزر پیو طرف دی نو دیو عقل مند انسان مقابلہ کی بتاو آسکے دوزر خرونہ وقبلے چیر دے شمار دیاتے 1, 2, 3, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200 and here only one guy, here are 200 donkeys. So what should be done? Let's go for voting. نا علامہ شیخ میں تاستے ویڈا تاستے یاد کرے تھے شیخ لخان تاستے کرے گا نا کتے نوی چی گریز اترز جمہوری غلام پختکاری شو دولی کہ شیخ لخان سکے چیز سرو نشمیر کی گی نال تک ہوئی سڑی سڑی وعدے جائز دے ووٹ پہ ہو گئی کوئی سیش تے گریز اترز جمہوری غلام پختکاری شو کہ از مغز دو ستخر فکر انسانی نمی آید کہ از مغز دو ستخر فکر انسانی نمی آیت دا دو سو خلون دا مغز نا دا یو انسان فکر نشی جوڑے دے دو سو خلون دیر کم دی کر دو لکا خلون دیو زید دے دا انسان فکر تی جوڑی نا اللہ تعالیٰ پیغمبر تم دکو علیہ السلام چی تا دا مجارٹی نا امپریس کے گا ما زکا انسان دا کم زوری چی دے سنا امپریس دا مجارٹی نا یا امپریس سی او یا تینا دباو شی یا تینا سی وی ریجی نا دیکھ پلا حق خبروں بو یہ تو خلق خوب بنا غالی صحیح شو نا دا پخبر خبر بانی شک پیدا کی چلے زکو بغالت نہیں صحیح ذکر لے ونو دنیا کے دا یو عقل من چینو دے خلق دلی ونی اختیاری دا پا مو تا پاگل خانہ وائی تا دور سو ہے مرسون خدا عام مرس کم دے دار المجانین نو دا کم دے چی لی ونی دی نو دار المجانین کی چی یو زر کسان مجانین وی او یو روخ سرے دے ورطا وردن نکو نو دا غی لی ونو فیصل بس سی چی مو این تو تے اکثر من فی الارض اکشرت فالو کے اطاعت کے خبر منی دا مجارتی دا غچا چزمک کے دی مجارتی پسر وانے گی یو ذلو کان سبیل اللہ دائی با گمراہ کی تا دلار دالانا لکا مجارتی حق پس روانہ دا تو گمراہ پسی صحیح ایت تبعونا دائی فالو کینا اللہ زوننا مگر پل تنکنگ دائی فالو کینا مجارتی دا وحی پس نہیں روان دا تو پس روان دا تنکنگ پسی their own thoughts they have made their own thoughts as their imam they do not follow وحی دائی دو وحی اتبانا کئی چی خدای سوئی پیغمبر سوئی دائی سوئی I think so یتبعون الا الظن ابی امریکا کی تو بلا عذاب دے دلتا دا زیاد کر دا ایم ڈی دیگر ایم ڈی سے لگے زین ام دینی گون دی یعنی زین دینی گون دی خوز دینی زین خدا مانا نہ دے صرف قبلہ دا مولای دا ہوگا یا دا مفتی دا ہوگا یا دا پوہان دا ہوگا تا پوہ ہے قبل فیل کے بل فیل کے دا اگے فیل پوہ نہ جان کو آگا صحیح نہیں پتہ مختلف مساجد کی دے یعنی کنٹرول بھی سے کہ پیسے بھی ورسل امریکی نے مسائل کنٹرول یتبعون الا الظن ده اتبان کے مگر د گمان د تھنکنگ و انهم الا يخرصون ان دی دوی مگر تخمینی لگئی ایسا کہ تخمین اگیس سوئی تاسو گیس کا سوئی پر پختو کی نوار تخمین وائی نوار سوئی تخمینی لگئی اندازے لگئی سکے اندازے لگئی تخمین ان ربکا تاکیسر ربنا و عالم اس دا خبرہ چھنا نا دا سنگا خبر ہے مجارتی پا جہالت روانا دا نو خدای وہی چھ زوان پا جہالت روانا دا زمان مانے کا خپل مائنڈ اپلائی کے خدای وہی سوان پا وام چھ جاہل سکتے پوہان سکتے ان ربکا تاکی سر ربسا ہوا آدمو دے خپوی دے من پاغچا یا ذل غنس بیلے چھا گمرا کی کی دلار دالانا وہوا دغالا آدمو خپوی دے بالموت دے پا ہدایت یا تگانو بانے نو چھ خدای وہی دا پوہ دے نو دے پوہ دے کٹو لگنیا وہی دے نا پوہ دے مونگے منر تو کیا نہیں زکا خدای وہی دا سڑے پوہ دے او چھ خدای وہی دا سڑے نا پوہ دے نو دے نا پوہ دے کٹو لگنیا وہی سڑے دیر پوہ دے مونگو خدای وہی لیچ دے سڑے دے نا پوہ دے صحیح اس تو بڑا مکہ کافر چھو ابو جہل مکہ کافر ابو جہل چیف آف مکہ دے با بلدش ابو الحکم سوچے ابو الحکم مانا دارا چیر دنیا حس جج دے دا پیتر چیرنز کو لیش دے دا فائنل ورڈ دے دے ڈکٹیٹرو دے دا ورڈ سے دے دا فائنل ورڈ دے ڈکٹیٹرو نو اس دا مکہ خلکو جسو کے تابیو یا دا سراؤنڈنگ ایریا خلکو اغیوی ردن پوہان سرے بلشتنا او اللہ تعالی چې هغه سکرین اوټ کړ نو وی چې اولای ته کلم عام بل هم ازل دا ما په نسبانه ذخر نه زیات لاندې صحیح نو اس موږ سوو چې د مکی د خلکو منو چې ابو جال ډیر پوهان سره ده کړه خدای منو چې هغه د خبرام زیات لاندې نو بس مونږ خدای مونږ چې دې رسنه لاندې نو خره نه ځکه چې هغه تیګو ته لګیا دی نو اس الله تعالی دا یو پریفیس دا څه وایي چې یو پریفیس یا تمهید وړه کو درست خبره ده چې اوس رسنه خبره دومره سنسټیو خبره ده چې خلک به تعالی ذهن کې اچي خدا ټول خلک چیزو سوپر مارکیټ ته دا حرام کړی او ملګریا دا حرام کړی په دې وجه په الله تعالی وایي چې مجارټي دا ډیسیژن نه ده دا ډیسیژن به نه ده فَكُلُوا خُرَي مِمَّا دَاغَنَا بُكِرَ اسْمُ اللَّهِ چِيَا تْرَيْشِوِ دِنُمْ دَا اللَّهِ عَغِبَالِينَ كُنْتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ كَتَاسُ قَيَتُمُ دَا اللَّهِ ایمان رَالُنْ كِي وَمَا لَكُمْ أَسُشْوِرِ تَاسْلَرَا اللَّهَ تَاكُلُوا چِي تَاسُ خُرَاكْ دَكَوِي مِمَّا دَاغَنَا بُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ چِيَا تْرَيْشِوِ دِنُمْ دَا اللَّهِ عَغِبَالِينَ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ حَالَانْكِ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَفْسِيلْ سَرَ بَيَانْ كَرِي تَاسْتَا مَا خَرَّمَ عَلَيْكُمْ آغَچِ حرام کری دی تاسو باندې ها الا مضطررتم الی مگر آغا چه حاجت پی خستا تو غیتا مریگی ڈاکٹرین اپنے سیسٹی ورطا ہوئی قانون کی سوئی ورطا ڈاکٹرین اپنے سیسٹی پر شریعت کے ورطا ہوئی نظریہ ضرورت سوئی ورطا نظریہ ضرورت کہ اسی اوسڑے مڑی گی یہ اوسڑے مڑی گی دسلو وجہ دلو گی دو وجہ دسلو وجہ دلو گی دو وجہ اس داغہ دا ڈائجسٹنگ سسٹم چلو لگا پارا سے شیف اکارا جکیٹی دیلر سی کیسے شروع شروع چ حرکت شروع شي چې ډایجسټیو سیستم شروع شي صحیح اوس ال تکي د خنزیر ټیکا پرتا ده څه پروت ده د خنزیر یا مردار خر پروت ده نو زلتا او فرید خان څه پتو ور کوي نه نه ګوره حرام دي کافر بشي دفتر بس بخدای بندا د خود د حلاکی بس هغه ور زر فقور باندې ګرمه کا خلک ولا واچو چې ډایجسټیو سیستم شروع شي یا فرې دی هایډریټ شوی څه شوی دی هایډریټ شوی امری دي څه کیږي مړی دي اوس هغه له لیکو دی افلور پکاري چې خلک ولا واچي چرا ڈی ہائیڈریشن ختم سی اس نور اس پیستا لے شراب بوتل پروت دے سب پروت لے شراب بوتل نور نت سے وہ نتستا نہ پیپسیشتا نہ بلستا نہ اوبشتا نہ سشتا نہ سشتا بس طرف دقا یو شے آوے بلدے نہ یو سوسی کو لکھ لکھ وروارا چی ڈائجسٹ سسٹم شروع شی سب ڈی ہائیڈریشن ختم شی اللہ تعالیٰ ہوئے کہ حرام حرام دی ہو پہ حالت دے استرار کے انڈر دی ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی نظریہ ضرورت وَإِنَّ كَثِيرًا أَتَاكِكْ فَرَدِي خَلَقْ لَيُزِلُّونَا گُمْرَا قُولْ كَيْنُورُ لَا بِأَحْوَائِمْ دَخَائِشَاتُ پَاسَاسْ بِغِيرِ عِلْمِ بَغِيرِ دَپُوِنَا اگئی طرح سے علم نہیں اگئی لگیا دی پل گیس گئی مولانا جی کم اللہ خبر اکنا اگئی لگیا دی سکے پل گیس گئی او شاید چی اگئی مجارٹی کی دکا مجارٹی دنا پوئے خلق دا ان ربک تا کس طرح پروردگار تا و آلو بالمعتدین اگر خالم دے پاگا چا بانے چھے ٹرانسگریشن کری سکے ٹرانسگریشن چھے حدود پاما لئی چیسے چھے رکے حدود پاما لئی نو یو عملا پاما لئی او دابل قلو جیا دے پاما لئی اور طرف دعوت ور کئی دابل لگیا چھے کم گس کئی زانے چھے مفکر جو کرے دے دے سکے دعوت سے مسئلہ دا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ اَفْرِقْ دَوَئِ ظَاهِرْ گُنَا وَبَاطِنَ وَبَاطِنَ گُنَا نو ظاہر گناہ دے دوال تولی کا چھے ظاہر گناہ آگا دے چھے عقل ورطوم نہ روا گئی ظاہر گناہ آگا دے چھے انسانی عقل ورطوم نہ روا گئی لیکن غلا کول اس غلا کول اسلامی شریعت سوئی چھے نہ روا دا کنپا عقل با اموئی شکل غلا سرے نہ روا دا قتل اول دشا دا صرف اسلام ہوئی چھے نہ روا دا کنا عقل هو چې دا ناروا ده نو دیتا وای ظاهر اسم ظاهر ګناه چې دا یعنی هر سړي ته نوم دی چې دا ګناه دی او باطن ګناه باطن معنی چې لږ مخفي دی پوشیده دی صحیح دا غي ګناه حواله مخفي دی او پوشیده دی لکه څوک به تاسو وای چې دا پورک ولې حرام دی دا پورک یعنی خنزیر دا ولې حرام دی صحیح موږ ورته چې دا وزرو ظاهر الاسم وباطنا ځکه چې شریعت ویلي دا حرام دی صحیح کیا ویلی دی شریعت ویلی جدا حرام دے زمون دے پارا اس عقلی وجہ نہ دے پکار زمون دے پارا دیر حرام والی اس عقلی وجہ نہ دے پکار اللہ ویلی دا حرام دے دا یو مانا دو یو مانا وَذَرُو ظَاهِرَ الْإِسْمِ اَپْرِيكْ دَي ظَاهِرْ گُنَا یعنی گندہ عمل ظاهر گناہ یعنی گندہ عمل وَبَاطِنَ وَأَبَاطِنْ گُنَا یعنی گندہ عقیدہ زکا عمل خوشکارہ دے او عقیدہ دا پتا دانو اللہ تعالیٰ وی گندہ عمل ہم پیدا گندہ عقیدہ ہم پیدا وی دولی کنی سارا مدد چیر گنیشی چی ظاہر گنا گندہ عمل دے او باطن گنا گندہ عقیدہ دا دریا مانا وَذَرُو ظَاهِرَ الْإِسْمِ اَفْرِقْ دَوَي ظَاهِرْ گُنَا چُ گُنَا وَالِ ثَابِتْ بِي چُ گُنَا وَالِ سی ثَابِتْ بِي وَبَاطِنَ وَأَبَاطِنْ گُنَا چُ گُنَا وَالِ ڈسپیوٹڈ بھی یا ڈاؤٹڈ بھی کیا سوی شبہ چی ورتا ہوئی شبہ ورتا ہوئی سو ورتا شبہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحلال بینن حلال شکارہ دی حلال شکارہ دی والحرام بینن حرام شکارہ دی حرام شکارہ دی وبینہما امور مشتبہات فدی میس کی مشتبہ شئی دی دی دوار میس کی نو مشتبہ ان سینس چی عام سڑے پی نپوی جدا بجائی جی کنا جائز بھئی مشتبہ تولی چی دا مشتبہ مانا دارا چی عام خلق نپی پوی جی چی دا سڑے بجائی جی او کبا نا جائز بھی نو از دا مشتبہ سیز دا حقیقت معلومون دا پارا باید چی یو عالم تا اپروچو کی چا تا اپروچو کی یو عالم تخپل عقل پکی میں اپلائی توا یعنی چی دا شے مشتبہ شد ربانی نو چا تا اپروچو کی یو عالم تا ذکر کہ یو شے جائز دے او او دی نکا پریر ہو دا نو دا خو گناہ ندے یو شے جائز دے او ندے اکر نو دا خو گناہ ندے او کہ یو سرے ناجائز دے پا شبہ دے اکر نو دا خو گناہ دے تولی دا پوز نکو وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس دا خلق مجارٹی آپ دی نکوئی اور حضور علیہ السلام فرمائے فمن اتق الشبہات چاچ دا مشتبہات نزان بچ کر چکم شے کے لک شک شبہ دا لغی نسو کر بدرا لے ہوتا لغی نسو کر پشا چکے پشا چکے پیغمبر علیہ السلام فرمائے فقد استبر علی دینہ و عرضہ دے سڑی خپل دین ہم بچ کر اخپل عزت ہم بچ کر خپل دین ہم بچ کر اخپل عزت ہم بچ کر لیکن دین مشتبہ شے نزان بچ کر لیکن دین مشتبہ چرے حرام بھی او دے کئی او آجی عبدالغنی علی دو شیر شاہ اس دے بس سر تک کلیریفیکیشن کئی شیر دا ما خدا خیالو چھے دا حلالو سپوشی نو یو طرف تا خورو دا عزت اغا مخدوش شا دا دا پا نظر کی سیدہ شیر شاہ خو ما دیر عملی سرے گنو دے خو لگیاو نارواو بانی اختاو اگر چھے دا اغا خپل مائنڈ داو چھے دا شیبا جائز بھی خو چونچہ مشتبی شے دے اغا خپل مائنڈ اپلائی کر دے نو چا جیر دلغنی چھے دا اغا شیر حرمت ورطا معلومو دا اغا پا نظر کی دا اغا عزت لگ بگریٹ شا سیوشو عزت او دا خدا پا نظر کی دین بگریٹ شا دا خدا نظر کی دین دی گریٹ شو نو پیغمبر علیہ السلام ذکر فرمائی چی کہ مشتبہات و نیزان بچ کنو دین دے محفوظ کنو عزت دے محفوظ کنو اس میں و باطنا اپریگ دوئی ظاہر گناہ او باطن گناہ ان اللذین تاکی سرا آہ کسان یک سبون الاسم چی اغیر کسب کئی گناہ او سلو رو مانا ہے دا چی و ذرو ظاہر الاسم اپریگ دوئی ظاہر گناہ نو ظاہر گناہ دے غشو پا حوالہ بانے دا آغا گناہ دے چی یو سڑے عقیدہ لدی دا خدای پا نم بانے دا حلالا ولو اگا عقیدہ لدی دا خدای پا نم دا حلالا ولو نو دا خدای ظاہر گناہ دے دا آمین خورمت کیسا شبہ نشتا و باطنہو اباطن گناہ نا عقیدہ کو لدی خوبی میں بے باکی اکڑا اس ضرورت نشتا خدای نم بغست ہوتا بے باکی اکڑا مگر تا بے باکی ہوئی بے حیائی ہو تا تم بے باکی ہوئی لا و بالی اکڑا اس ضرورت نشتا نو دا باطن گناہ دے تنش ویلے چھنا نا عقیدہ کو لری نا چھا عقیدہ لرنی بیا وئی ہو لینا ان اللذین یکسبون الاسما تاکی سرا کسان چھا غی کسب کے گناہ سیجزون دیلو بدلوال کولشی بما کانو یکترفون پاغ سبب چھ ودوی چس شے قسب کولو ولا تاکلو امخریتاتو مما دعا شینا لم یسکر اسم اللہ علیہ چھ ندیا چھے نم دا اللہ تعالی غیبان لے نو کم حیوان بانے چھے دا خدای نم پا حالت بزبت ہے کہ ندیا غصت شوئے اللہ تعالی وئی اغا مخری ولا تاکلو امخریتاتو مما دعاغ حیواناتو دقشنا لم یسکر اسم اللہ علیہ چنی اغستیشوے نمدان لا تعالی غیبانے نمونگا سا خاص اشتو ذکر کریو دا سی ورڈ داغی مسئلہ مواضح کریو دا ذبح اختیاری او دا استراری مسئلہ مواضح کریو چی پا ذبح اختیاری کی شرائط تھی نمبر اول چی ذبح کون کے بتابع دا آسمانی دید دی ذبح کون کے بسو کی تابع دا آسمانی دین بھئی نمبر اول نمبر دیم دا ذبح بکئی پا حلق کی کم دے بکئی پا حلق کی او نمبر دیم دا ذبح بکئی پا نام دا اللہ دا ذبح بکئی پا نام دا اللہ نو اس کہ دا سرے دا آسمانی دین تابع نوی نو کہ دے اللہ اللہ نو واقعیوں دا حیوان حلالی دینا ذکر دا عقیدہ نشتے آسمانی دین بانے یوا نمبر دیم دا اللہ نو میں واغست او دا آسمانی دین تابع ہم دے خو پزائے دا حلق مانے دا خیتے والا اسی للا چی بسم اللہ اللہ اکبر نو از دغا حیوان سے دغا زخم نمر سی دا حلال نہ دے سرے دا حرام دے مردار دے او نمبر دیم دا آسمانی دین ہم تابع دے زب کے ہم پا حلق کے اکلا خو قصدن دا خدای نو مغسل پر خود نبیہ حرام دے قصدن پر خود نبیہ حرام دے کتی ہی رسو خوراک مکوئے مما داغ و خوشونا لم یسکر اسم اللہ چنی یاسوین اندہ اللہ غلے پدا حیوان بائے حالت دزر کے و انہو لفسکن تاکی سرا لفسکن دا فسق چی دے دا پا موجودہ دور کی منگا دا سے ہو چی دا کانسٹیوشنل کرائم دے کسر ته بسوایو کانسټیټیوشنل کرائم دی لکه د یو سټیټ ساورنټی چیلنج دی لکه د یو سټیټ ساورنټی حاکمیت یو سټیټ حاکمیت اعلی چی چیلنج دی حاکمیت اعلی چیلنج کول د های ٹریزن دی تاسو څه دی د های ٹریزن دی وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تَاكِدْ فَرَا دَا خُرُوجَ دَا تَاغَتْنَا وَتَلْ دِدُو بِيُدِيَنْسَ دَا وَإِنَّهُ صلی اللہ تعالیٰ وَي چِكَ دَغَ دَ خُدَي نُمْ أَخْلِ نَكُو غَشُو یا آغا غَشِ چِ قَسْدَنْ پِ دَ خُدَي نُمْ نَدَي اغَرْتَ لَشِوَي اغَا خُرِي نو خُدَي وَي دَا بَدْمَاشِ دَا انه لفسكم دا تما تما مسل شوکه دا الله تعالی و تما دسکه مسل شوکه غونډه ګرځې دي ته سړی حکومت تما مسل شوکه نو دا تما تما مسل شوکه ها خلق به ته وای او نا خپلانی کو نمنا نمنا خپلانی کو بیا بیا غستره صحیح پتا صحیح چې خپلانی کو بیا بیا غستره ځکه صفائی نشته پتا نشته او تختې ګندې یا چاړې ګندې یا ټوکای ګندې خپلانی شي ګندې یا ورته حکومت دی ورکه بس کې باندې کوي صحیح ہاں میں نہیں اس یو سنے دا استدلال اخ بیا بیا غسته دا سپر مارکیٹ ته چې دا چې صفا سړې وې دا غوښه مې دغه سره وړه دا چې صفا کړې سړې وې دا غوښه مې دغه ته اوس الله تعالی وې دا ارګومنت چې دا شیطان صفات خلق کوي دا ارګومنت چې دا شیطان صفات خلق کوي یعنی پاکای لبا په حلال والی باندې ترجیح نه ورکړي دا ځان داوري صفا والی لبا صفای لبا په حلال والی باندې ترجیح نور کې کله خنزیر وخت ډیر زیات چا صفه کړی بهتري نو ته بوج دا ډېر صفه وخی نه نو بیا په لیم باندې ورته ترجیح ورکې پرایټی ورکې صحیح نو د سوپر مارکیټ به زبی هي وخی چې ډېر صفه سترا په بهتري فریزر کې بندې دی او دا زبردست هایجینې طریقې سره صحیح نو الله تعالی وایي دا ارګومنت څه کوي دا شیطان صفات خلک دی دا ارګومنت څه کوي اوس دا بیا خبره ده چې اسلام د دو سیزنو باندې زور ورکړي نمبر اول چې شی حلال وي نمبر دویم چې شی صفا وي نمبر اول چې شی حلال وي نمبر دویم چې شی صفا وي ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الطهور شطر الایمان دا پاک بازی او صفائی چې دا د ایمان حصہ ده تر ایمان حصہ ده نو پاک بازی پسې کې یا صفائی پسې کې بدن کې په کپړو کې په کور کې په بیڈ کې په بستر کې په خوراک کې په سکا کې په ہر شے کی صفائی سے نا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَاشِفَرَ شَيْطَانًا لَيُوحُونَ يَقِينًا ذُو انسپریشن کے الٰى اولیاء خود دوستانو تا لِيُجَادِلُوكُمْ خدا ہے وہ شیطانان دا اخبر دوستان لذرہ کی دا خبر یہ چاہیے چھو ورطا ہوا ہے چاہا حلال کو بھی اغسط لے حلال کو بھی اغسط لے دا چھو مولیان ورطا غیر حلال ہوئے غیر ٹرپل اغسط لے صحیح اڈیر صفا لے اللہ تعالیٰ وہ شیطانان سے فگر دا آرگومنٹ سے سر پارا لیو جاتی لوگوں کہ دا خلق پتا سر آرگومنٹ سو کی کہ خلق پتا سر سو کی آرگومنٹ سو کی ریزننگ دا سر شروع کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا اغی ریزننگ تا آرگومنٹ سا سرینڈر نکے کہ دے اکر وَإِنْ عَطَاتُمُوهُمْ أَكَتَاسُ أَغَيْ فَالُوْكْرِ أَوْ أَغَيْمُ فَالُوْكْرِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تَاسُ بَيَقِينًا شِرْكَوْنْكِ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَرَىٰ اللَّهَ تَعَلَىٰ وَيْكَرَ دَغَ آرْغُمَنْسْتَ مُتَاثِرْ کر دغه ارګومنت نه متاثر شي چې او رښتیا ده خبره کوي او عملا د خپل الله تعالی وي ته عملا شرک ځکه یو شی ته خدای حرام وي او تاسو تسوي حلال او من کان میتن آیا هغه څوک یو دې په شان د مړی نو کافر په شان د مړی دی کافر په شان د مړی کافر ته خدای ګندې نو او من کان میتن آیا هغه څوک یو دې مړ فاحیه نا او امونګ ژوندې کده په ایمان موږ دې ژوند دې په ایمان کلمه وویل وجعلنا له نورا اولكم موږ ته نورا یو رڼا د قران ان الله تعالی وي دې مړو زه کافر ایمان راړ ژوند دې شو او صرف ژوند دې نشو قران دې زکه رڼا نور راغله صحیح نو سپته ولګې ټول مسلمانان ژوند دي قران چا ته رښتا او چا ته رښتا صحیح نو چې قران دکې دې سره رڼا نشتا چې څو قران دې دکې نو دې خو هغه ژوند دې خو تیار کړو باندې دې خو ژوند دې تیار کړو باندې وجعلنا له نورا اور کرے موږ د ترنا يمشي به په الناس چې دې تلکې تلکې دا غیر نه په واسه باندې په الناس په مزد انسانانو کې کما مثلو آیا کې دې شي دا سره په شان دا چې بیا په ظلماته په تیرو کې ډیرو کې لسب خارج منها انوی راوتون چه دیر دے تیرون کلاو اللہ تعالیٰ وی دادوالا برابری دیشی یو سڑے چی غجبن دے ہم دے رونا ہم بول سرگا او دیر ازلی اغت لک کئی دے رنا پاس آس باندے آگا سڑے دسر برابری دیشی چی اغت پر دیر و زیادو تیرو کین خط دے دو تو روی دشتا دادوالا ایکل کی دیشی نا انجام کار دے تیرو والا حلاکت دے اور دے رنا والا نجات دے زکر دے بانے لارس دیشی تیرو والا تا خدا اللہ تعالیٰ وی دی تیرو والا تیرے خوش جوڑی لی كذلك دغرنگ زوین للكافرين خيست كريشوير كافرانو تا ما كانوا يعملون آغا عمل چه دوئيه كي كافر چه كم كفر كي دام اغا تا خشتخ كاري دا سوك چه بود تا براتن ايت دا كار رتولنا خكاف كاري دا ولی سكا شیطان لگي اي نوٹفیکشن كي وكذلك جعلنا اس اللہ تعالیٰ وی چه دیسا چرتا امپریس نشی چه غد خلق وطول پو بنا غاڑا دی مالدار خلق طول پو بنا غاڑا دی دا مونږه تاسو کوم کار کوله دا مونږه تاسو په شند غریب خلکو کار دی څوک چې پیټه کروله کې ګرځي خو یې څنګه پیټه کروله کې څوک چې په دمبر کې ګرځي صحیح دا فار ایگزامپل صحیح او په دې لري هیڅ کوم ایتره دوره ټایم شته صحیح بل هغه ته دا شی ونه توڅ کاری الله تعالی فرمایي ته دینه چرته امپریس نشي چې هو یا سبحان الله چې فکور کې 15 بیډروم دي فکور کې 15 بیډروم دي لس ور سره نوی گاډي د 2004 ولاړ دي دومره بینک بیلانس ته دمرے پراپرٹی دا اہو بلا غاڑا دے اگا پا بلا غاڑا دے اللہ تعالیٰ فرمائی تاریخ دا غاڑا دے چھے پا ہر علاقہ کے مالدار سڑے چھے اب مجرم پی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اُمْدَارَنْگِ مُنگا گرزو لدے فی کل قریت پا ہر ٹاؤن کے اکابر مجرمی ہا اکابر مجرمی ہا غٹ مجرمان دا غی ٹاؤن لیم پرو فی آ دے دا پارا چا غی غلط پلاٹنگ و فسادو کی پی آ پا دے شار کے وما یم کرونا دے پلیننگ نکے اللہ بے انفسے مگر دزان دا تب آئے دا یہ سمرا پلیننگ چی دے الٹیمیٹ ریزلٹ سے دے دا دوی تب آئی دا خبر ذہن کے راستے پلا خان اللہ تعالیٰ فرمائی پا ہر ٹاؤن او سٹی کی ہاں دا فساد جڑ چی دا بسو کی مالدار غریب سڑے فساد زکر نہیں شکو دے چاہ ہو تو اس فساد کو بین سڑی بولا پڑو والی بین سڑی بولا سکڑی اگر بولا پڑو والی شیطان دیا صحیح او مالدار ہاں دا ہر مالدار دا پارا نا یعنی روٹین پروسس دا دے چاہ ہمیشہ شر چی پیدا گئی بسو پیدا گئی مالدار پیدا گئی یعنی دا ہر شر دنیا چیزا بسو پی وما يمكرون الا بانفسهم ده فارسی او شاعر دی رجیب خبر او کرے دروغ او یا و گویی گفتگو یہ مرد دانائی سیو یا کہ کنا سے بنا خاطر کو بلا کے چے دروغ او یا و گویی یا و گویی دروغ او یا چٹی خبر دروغ او یا و گویی گفتگو یہ مرد دانائی یو دانا سڑے چلے دانائی خبر کئی خلق وطل دا سب چٹی خبر کئی لیکن سڑے غریب دے دیکھو دانا خسرے شیو سر دشتا دروغو یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی خرافات غنی پرورد الہام گردر مالدار سڑے چیسا کئی چٹی خبر کئی ام خلق ہوئی تو خان خبری تو غک چیرے خان دیر خان خبر اکرم گو خان غلو قلو قلو قلو قلو قلو قلو خبری چل نور دی خرافات غنی پرورد الہام گردر اور دو پختو یو شاعر دیر عجیبہ خبر کرے دا ویک اصلی در گو ہر نلی دخلے نا سیوی نلی دخلے نا سپرک گئی چیک اصلی در گو ہر نلی دخلے نا خود غریب وی د خبر اثر نا د غریب وی د خبر ایسا اثر دی حالان کہ دے در گو ہر خبر دے خود چونکہ غریب دے سوچ خبر دے خواہ چیک اصلی در گو ہر نلی دخلے نا د غریب وی دا خبر و اثر نہ اوے چی لاہوشی پا دریاب دا مصیبت کی لاہو کی در براو نہیں تا سم لاہو ہے برخات چی لاہوشی پا دریاب دا مصیبت کی دا بے کسوی دا خطل و گدر نہ صحیح بے وسط سڑے چی اگل بے اصول دا خطل آر نور کئی صحیح اکہ مادا سڑے دا مصیبت کی یا سبحان اللہ ٹوڑ کرے ورکر آجو خام تا تکلیف دے منگے سا خدمت کو دیش اللہ تعالیٰ بلکل نیچرل خبری گئی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ أَكَلَ جَرَاشِدُ إِتَا آيَةٌ يَوَيَدْ قُرَانَ قَالُونُ دُوِي نَنُّو مِنَا مُنْغَ هِلْجِزْ إِمَانَ نَرَادُو حَتَّى نُوتَا مَگَرْ بَاد دَاغِي چِمُنْ تَرَا كَرَيْشِ مِثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ مِثْلَ دَ آغَ مُوْجِزُو چِوَرْ كَرَيْشِوِ رَسُولَانُ دَا اللَّهَ چکمِ مُوْجِزِ تولو پیغمبرات ورک لیشوی کہ آغا شان موجزی دے مونگتا ہو قولی دتی گینا بلار با ہوشرا استل دتی گینا بلار بہوش را استل دے لکڑے نا شامار جوړول لوی ماز نو کدغه ته راته خو خود یاد مکی موزمه غونه د دې ته چرته لري کول او مونږ ته گاډن جوړول کدا موجود دی راته خو له ایمان براړو نور کته مونږ ته دا آیات داسې وي قران داسې وي دی باندې مونږ ایمان نه راړو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا دُوَيْ لَنُّ مِنَا يَرْجِزْ إِيمَانَ نَرَارُ حَتَّى نُوتَا مَگَرْ عَلَى جِرَاكْنِشِ مُنْتَا مِسْلَ مَا مِسْلَ دَ آغَ مُوجِزَاتُ ویزیبل موجزاتو اوتی رسول اللہ کہ ورکیش رسولان دا اللہ تا اللہ آلمو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چیز پیغمبری ورکوم نو دا آغی دا پارا موجزہ شرط ندا نی موجزہ پری ریکوزٹتے نی موجزہ ریکوائرمنٹتے دا تو لیکن چی نی موجزہ پری ریکوزٹ پری ریکوزٹ مانا پیشگی شرط تا تو پیشگی شرط وائی یعنی خبر نمکی کیا شرط لگے چیز دا کار دیو کو ندیا با اللہ تعالیٰ وہی دا پری ریکوزٹ تے نی ریکوائرمنٹ تے چی پیغمبر با علا پیغمبری چی موجزی خیلی چی دا خودوی دا سے کہی لکھا چی ما تا چل خیلی چی پیغمبری دا سے سرین ورکا چی پیغمبری اللہ عالم اللہ تعالیٰ خپوئی گی حیث پا آغا دائبان یجعل رسالتا چی اللہ تعالیٰ کور کئی رسالت پل آغا دائتا یا رکس اللہ تعالیٰ وہی دا سیلیکشن زما دے تولی ما تا چل خیلی دا سیلیکشن میں چارے دا زما دے پیغمبر سوک جوڑا ہم دا سیلیکشن زما دے تاسو ما تنوائے چی پلانے پکارو تاسو ما تنوائے چی پلانے پکارو تائید سور زخرف آیت نمبر یو دیرش او دو دیرش وقالوا دوی وی لولا نزل هذا القرآن ولی ند نازل کریشو دا قرآن پیدا مکا غلا رجل من القریتین عظیم غلا رجل عظیم من القریتین کافران وی چه دا قرآن پی یو لوی سڑی بانه دا دوارو تاونو لولی نه نادل دا دوارو تاونو نو لوی سڑی نو دا مکی لوی سڑی ہو داولی که دا مکی لوی سڑی ہو ابو جہل آئی وی لوی ماردار سڑی دا ابو جہل نو که خدای پیغمبری و قرآن ورکونا دا مکی چیف تے ولی نورکولا دا مکی چیف تے ولی نورکولا یا دا طائف چیف تے ولی نورکولا نعیم ابن مسعود دا غنام دا سنام ایدا چیف آب طائف رسول مسلمان شوید نعیم ابن مسعود غزوہ احزاب کی دا مسلمان شو بلکہ غزوہ احزاب فتح کی دا دیر کنٹریبیوشن نو دی آغا وقت چیف آب طائف اور دا پیغمبر علیہ السلام دیر آرچ اینیمیو دیر سخت دشمن ہے نو دی کافران ہوئے وی چکہ دا پیغمبری دومره لوی کار وی او دومره لوی مهربانی وا او دا ډېر لوی حیثیت وی نو دا حیثیت خو صاحب حیثیت لا پکارو چل پکارو صاحب حیثیت او دا میٹیریالیستک دا هم د دې دنیا اوسیدونکی وو نو دی وی یا با عمر بن هشام ابو جهل چیف اف مکه چې دومره مالدار وی یا نعیم بن مسعود چیف اف طائف نو دی وی دا قران هغه ته ولې نه ورکړی شوی نو الله جواب ورکړ چې دا قران نبوت او میسج رحمت دی درجه دی رحمت تے نا اللہ تعالیٰ وی ما دینا کرا دا حق ورکا ازمت تا رحمت بڑی تقسیم ہے اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی با تقسیم ہے استار پروردگار رحمت یعنی دوی با خری چیدا پلاہی لے ورکول پکار اللہ تعالیٰ وی رحمت خو پریدا دنیا ہم زا پکپلا خوش تقسیم ہے نبوت خو پریدا دنیا ہم نحن قسمنا بینہم منگا تقسیم کرے پمیرد دوئے کے معیشتوں وسائل دجوان بالحیات الدنیا پجوند دنیا کے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ام ان کو تکڑی دوی پیو بلبانے درجوں پہ اعتبار لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ چونی سی دیو بلتابے ورحمت ربکا خیر مما یجمعون رحمت پروردگار تا بہتر ددا شین چ دوی جمع کی نو نحن قسمنا بینهم معیشتهم وسائل بجوند نو وسائل بجوند دنیا کی درے قسم دی دولی کا نمبر نمبر اول الصلاحیت الدماغیہ How somebody is going to earn his bread? Did you say? His brain. Salahiyat dimaghi. Mental ability. Mental ability. Or number two, al-quwa al-badaniya. Badani quwatuna. My fikr fad bread sanga gati. Physical. Zamunga azizan chile kochiyan. Agayya sanga gati. Physical kar ke badan bani. Or number three, al-wasail al-madiya. Investment kai. Sakai. Kya sara chi paisi wii? نغې انوستمنت کوي د چا ځمکې نو بزګران ساتي د چا ځمکې نو بس دغه درې سیزونه دي دنیا کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین اللهم ربنا حنا بالقران من الله ذكرنا